توفیق ایسی عطا یا الہ. واجعل موتی فی بلد رسولک صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا إشكالنا. الفاتحة. تمام سائیں بھائی دعا فرمائیے کہ یہ جو سیلاب جو ہے یہ کسی طرح رک جائے، کیونکہ ابھی مزید باب الاسلام کی طرف یہ بڑھ رہا ہے اور ایسے میں سارے بار بار بتا رہے تھے نگرانی شورا. ہم سب دعا کرتے ہیں یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس آفت کو ہمارے سروں سے ٹال دے. الہ العالمین اس سیلاب کو روک دے. اے اللہ اس میں جو بیچارے ڈوب کر شہید ہوئے انہیں غریق رحمت فرما، ان کی بخشش کر دے. الہ العالمین جو بیچارے بے گھر ہوئے ان کو عمدہ گھر عطا فرما، جن کے جو جو نقصانات ہوئے ان بیچاروں کو نعم البدل عطا فرما. نہ جانے ہزاروں لاکھوں بچھڑ گئے ہوں گے، اے اللہ سب کو آپس میں ملا دے. الہ العالمین اس آفت کو ہمارے لیے سبب عبرت بھی بنا کہ ہم جو زندہ ہیں جو اس سیلاب سے فی الحال اس وقت تک تو بچے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ تیری خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے. اے اللہ ہمیں سنبھلنے کی توفیق عطا، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرما. اور جو مسلمان اس سیلاب کا سنتے ہیں اس کے باوجود عبرت حاصل نہیں کرتے، اے اللہ انہیں عبرت نصیب فرما. ہم سب کو گناہوں سے بچا. اے اللہ مسجدیں آباد ہو جائیں، ہم سب نمازی ہو جائیں، رمضان کے قدر دان ہو جائیں، روزے رکھیں، ایسے روزے رکھیں جو تیری پسند کے ہیں. اپنی پسند کی نماز پڑھا لے مولا ہم سے، اپنی پسند کی عبادت کرا لے. اے اللہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، بس تو کرم کر دے. اے پروردگار ہم کھوٹے سکوں کو اپنے دربار میں چلا لے، اپنی رحمت سے ہماری بے حساب بخشش فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. آئیے میٹھے سلام بھائیو امیر اہل سنت کا کلام پیش کرتا ہوں. تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے ان خانہ آباد کرنے خدا کا گھر آباد کرنے والوں سے گزارش ہے, آئیے مل کے مدنی سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کو مکہ مدینے کی باد آبادی نصیب فرما دیجئے. یا رسول اللہ ہمارا کوئی نہیں, ہم پہ نظر گرم فرما دیجئے. یا رسول اللہ ہم گناہگاروں کی بگڑیوں کو بنا دیجئے. صلوا علی الحبیب. اذن طیبہ عطا کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے کیجئے اذن طیبہ عطا کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے اذن طیبہ عطا کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے پھر مدینے میں آ جائیں ہم آقا پھر مدینے میں آ جائیں ہم آقا پھر مدینے میں آ جائیں ہم پھر مدینے میں آ جائیں ہم پھر مدینے میں آ جائیں ہم میں سہسا شگا کیجئے کیجئے ایسا ایسا شگا کیجئے کیجئے ایسا ایسا شگا کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے کیجئے پہ کرم مصطفیٰ کیجئے کیجئے پہ کرم مصطفیٰ کیجئے لو مدینہ قریب آ گیا آ گیا لو مدینہ قریب آ گیا آ گیا ایسا شگا کیجئے کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے دیکھ کے غم اپنا دنیا کے ہر آقا دیکھ کے غم اپنا دنیا کے ہر آقا ملال دو جاگو جلال دو نہیں ماں لو ملال دو سو سے بلال بس میری چولی میں ڈال دو دیکھ کے غم اپنا دنیا کے گھر آقا دیکھ کے غم اپنا دنیا کے گھر دیکھ کے غم اپنا دنیا کے گھر دیکھ کے غم رنجو غم کی دوا کیجئے کیجئے رنجو غم کی دوا کیجئے ایسا ایسا شگا کیجئے کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے اس نگہدار کو اب حضور اس نگہدار کو اب حضور اس نگہدار کو اب حضور اس نگہدار کو اب حضور حاضری کا عطا کیجئے میرے آقا حاضری کا عطا کیجئے میرے آقا حاضری کا عطا کیجئے میرے آقا حاضری کا عطا کیجئے ایسا ایسا شگا کیجئے کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت ملے تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، درود شریف کا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ، یہ سب جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً یہ سب مسجد میں کھانا پینا وغیرہ جائز ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائی بھائیوں اور خصوصاً دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف کرنے والوں اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا کے مختلف شہروں، ملکوں وغیرہ میں سننے والوں، آج پاکستان میں رمضان المبارک کی تیسری تراویح ادا کرنے کے بعد معتکفین مدنی مذاکرے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری ہے، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، بلا وجہ اپنے موقف پر اڑی کرتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، استغفروا اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس وقت ملک بھر میں سیلاب کا ایک بہاؤ ہے، سیلاب زدگان کے حوالے سے بھی آپ نے دعا بھی فرمائی. پنجاب سے یہ آتا ہوا باب الاسلام میں بھی داخل ہوا ہے، مختلف شہروں سے میسیجز آ رہے ہیں. بابا تار آباد سے بھی میسج آیا، وہاں شیر خالی ہو چکا، اور بلوچستان کے اطراف جو قریب قریب جو شہر ہیں وہ بھی بہت خوف زدہ ہیں، بارشیں بھی نہیں تھم رہی. یہ ارشاد فرمائے بابا کہ ان تمام صورت حال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، ہمیں اس حالات میں کیا سوچنا چاہیے، کچھ اس معاملے میں رہنمائی فرمائے. بہت دکھی بہت ہیں بابا، پریشان ہیں، یہاں تک آ کے میسج پڑھا دیں، بابا سے دعا کروا دیں. ماشاءاللہ آپ نے دعا بھی کر دی، اللہ تعالیٰ ہمارے حال دا پر رحم فرمائے. ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، تفکرات کیا ہونے چاہیے ان تمام نازک صورتحال میں؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں. انسان بعض اوقات بڑا پھوں پھاں کرتا ہے، میں یوں کر دوں، میں اون کر دوں، بولتا ہے میں چاند پر پہنچ گیا، میں بادلوں پر کنٹرول کر لوں، میں یہ ملک چھین لوں، وہ چھین لوں، ادھر بم مار دوں. سیلاب روک کے دکھا دے، سیلاب کو روک کے دکھا دے، اس کا راستہ نہیں روک سکتا. زلزلے کو کوئی روک کے دکھا دے، دنیا کے سارے سائنسدان جمع ہو جائیں، زلزلے کے ایک جھٹکے کو نہیں روک سکتے. تو خامخواہ مطلب پھوں پھاں کرتے ہیں، اڑی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں کہ ہم یوں کر سکتے ہیں، یوں کر سکتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے آگے سب بے بس ہیں، ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک تو اس میں یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم مطلب اپنے آپ کو اگر کچھ سمجھیں گے تو یہ دیکھو اس کو ہم روک نہیں سکتے, بارش آئے گی ہم اس کو روک نہیں سکتے, ہے نا, سائنس ادھر کی ادھر ہو کر سر ٹکرا کر مر جائے, لیکن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بارش کو روک تو نہیں سکتے, نہ سیلاب کو روک سکتی ہے نہ زلزلے کو روک سکتی ہے. تو یہ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کامل ہے, اور انسان کا مطلب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے بندہ بے بس لاچار, تو اسی کے آگے جھکنے میں ہی عافیت ہے. دوسرے یہ کہ اب یہ کس لیے آیا سیلاب, اب اس کو یقینی طور پر ہم کہیں کہ بھی گناہوں کی وجہ سے آیا, یہ ذرا یقینی طور پر تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم نے جو بزرگان دین علیہ رحمہم اللہ المبین کے حالات پڑھے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس طرح کے معاملات جو دیکھے ہیں, تو اس میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, اہل اللہ ہوتے ہیں, اللہ کو پہچاننے والے جس کو ہم بولتے ہیں, وہ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے لیے عبرت کا سامان نکالتے ہیں. اب مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم بارگاہ رسالت میں حاضری دے لیتے ہیں کہ اس طرح کی روایتیں آپ سب نے سنی ہوں گی, پڑھی ہوں گی, جیسے کہ وہ آندھی چلتی, زور سے ہوا چلنے کو آندھی بولتے, آندھی چلتی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو جاتے, کبھی اپنے مبارک مکان عالی شان میں تشریف لاتے, پھر کبھی صحن میں جلوہ فرماتے, بے تابی کے ساتھ اس طرح بے تابی کا اظہار فرماتے. حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر کس بات کا, ان کے صدقے میں اولیاء کرام کو بھی بے خوف کر دیا گیا, قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا, ان کے صدقے سب کو مطلب امن مل رہا ہے, لیکن یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہوئے. سورج گہن ہو جائے تو انہیں تشویش, چاند گہن ہو جائے تو انہیں تشویش, ہے نا. لیکن یہ ہمارے لیے اس میں کتنا درس ہے, کیا اسی طرح بزرگان دین کے معاملات دیکھیں کہ یہ طرح طرح کے جو بھی نظارے دیکھتے تھے ان میں اپنے لیے عبرت لے لیتے تھے. مثلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پرندہ جو ہے, پرندہ دیکھا اڑ رہا ہے پھڑ پڑا رہا ہے, تو بس کاش یہ پرندہ میں ہوتا, کتنا خوشی سے آ رہا ہے جا رہا ہے, میوے کھا رہا ہے تو پتے توڑ رہا ہے تو پھل کھا رہا ہے, تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, نہ اس کو نزا کی سختیوں کا معاملہ ہے, نہ اس کو ایمان کے سلب ہونے کا کوئی اندیشہ ہے, نہ اس طرح کے معاملات ان جانوروں کے ساتھ ہیں, نہ قبر کے اندھیرے کا, قبر کی وحشت کا اس کو کوئی ڈر ہے, نہ اس کے لیے کوئی جہنم کا عذاب ہے. یہ سارے معاملات سے تو ہمیں گزرنا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پرندوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کی, اور ہمارے لیے اس میں کتنے درس کے مدنی پھول ہیں. اسی طرح سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً ہے کہ جب کبھی کوئی آندھی چلتی, آندھی زور سے ہوا چلتی, تو اس طرح بیتاب ہو جاتے اور اپنے پیٹ کی جلد پکڑتے اور تڑپتے اور فرماتے کہ یہ سب میری شامت اعمال کا نتیجہ ہے, میری وجہ سے ہو رہا ہے, میں گناہگار ہوں, اس دنیا میں زندہ ہوں تو میری وجہ سے دیکھو آفتیں آ رہی ہیں, اس طرح اپنے لیے عبرت پکڑتے تھے. اس طرح بے شمار معاملہ, امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تو اس پر کئی مطلب یعنی کہ مثالیں وہ دی ہے کہ کیا دیکھ کر کیا عبرت پکڑے بندہ. مثلا آگ دیکھ کر کئی بزرگوں سے, یعنی منقول ہے بعض بزرگوں سے, آگ دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے, چراغ دیکھتے تو رو پڑتے تھے, شمع جلتی ہوئی چراغ, وہ جلتی ہوئی آگ کی لو دیکھ کر رو پڑتے تھے کہ انہیں جہنم کی آگ, آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ یاد آ جاتی تھی. اور ہم لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھ کر تماشا بناتے ہیں, ہم کو عبرت کا دور دور تک یعنی کہ ذہن ہی نہیں ہمارا کہ ہم عبرت بھی حاصل کریں. معمولی کوئی تکلیف ہوتی, درد ہوتی, درد ہوتا تو آخرت کے درد کو یاد کرتے کہ یار یہ تھوڑا سا درد ہے, تھوڑی سی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی, تو آخرت کا اگر کوئی درد ہم کو لاگو ہوا تو ہم کیا کریں گے. مچھر نے کاٹا تو ہم بیتاب ہیں اور مار رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں یار مچھر بوتے, یار مچھر بوتے, مگر اللہ والے جو ان مچھروں کے کاٹنے پر چیختے نہیں بلکہ وہ شکر کرتے کہ یار یہ مچھر ہی کاٹ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبر کے بچھوؤں سے بچائے. اگر ہمیں بچھوؤں نے کاٹا تو ہم کیا کریں گے, کون سی دوائی چھڑ دیں گے اس پر. تو اسی طرح مطلب یہ کہ جو بھی اس طرح کا معاملہ دیکھے نا, بارشیں دیکھے یا بارشیں نہیں آتی تب بھی ان کے عجیب حالات تھے. یہ کسی بزرگ کا نام ذہن سے نکل گیا کہ قحط سالی ہوئی, پانی بارش بند ہو گئی تھی, تو لوگ مل کے پہنچے کہ حضور آپ اللہ کے نیک بندے دعا فرما دیں کہ بارش آ جائے. پر تم بارش کی بات کرتے ہو, ہمارے اعمال تو اتنے برے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ پتھر نہیں برستے آسمان سے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اللہ کے نیک بندے جو تھے نا, یہ بات بات بات بات میں عبرت پکڑتے. تو اس لیے ہم کوئی فائنل نہیں کرتے کہ یہ سیلاب جو ہے گناہوں کی وجہ سے آیا یا کیوں آیا کیسے آیا ہے نا, لیکن ہمارے لیے اس میں عبرت. اور ہمارا ذہن بہرحال اس طرف جاتا ہے, اس طرف جاتا ہے کہ ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہو. پارہ 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 29 آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرا آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا, اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے. اس کے تحت حضرت سیدنا صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی ایدی کم کے تحت تمہارے ہاتھوں نے کمایا, فبیما کسبت ایدی کم جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا, اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں یہ خطاب مؤمنین مکلفین سے ہے, یعنی مؤمنین مکلفین مؤمنین مکلفین یعنی ہم لوگ جو ہیں جیسے بالغ ہیں اور عاقل بھی ساتھ ساتھ ہیں, تو عاقل بالغ مکلف ہوتا ہے, نماز فرض ہو گئی, روزے فرض ہو گئے, گناہ ہمارے شمار ہو رہے ہیں نا, تو یہ مؤمنین مکلفین سے خطاب ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں. ان تکلیفوں کو اللہ تعالی ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے, اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے رفع درجات نے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے, یعنی اس کی ڈگریاں بڑھتی ہیں, اس سے گریڈز اس کے بڑھتے ہیں. جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں وارد ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو گناہ سے پاک ہیں اور چھوٹے بچے جو مکلف نہیں ہیں اس آیت کے مخاطب نہیں, اس آیت کے مخاطب نہیں. فائدہ اچھا یہ میرا خیال ہے بہرحال, تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ یہ سیلاب آیا جو بھی ہے ہم اس کو یہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ مصیبت گناہوں کی وجہ سے ہی آئی, لیکن اس کو بھی قرآن شریف میں کہ اکثر گناہوں کی وجہ سے آتی ہے مصیبت. اچھا اس میں بھی ذہن میں یہ بات اٹھتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر گناہوں کی وجہ سے یہ آئی ہے مصیبت تو کیا سارے گناہگار تھے جو سیلاب سے متاثر ہیں، سارے ڈبکیاں کھا رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، کہ جو جتنے بھی ڈوبے یہ سب کے سب گناہگار تھے، فاسق و فاجر تھے، اللہ رسول کے نافرمان تھے؟ تو سارے یہ تو ہم طے کر ہی نہیں سکتے. تو اگر چلو سارے نافرمان نہیں تھے تو یہ فرما برداروں کو ڈبو دیا گیا، جتنے یہ 1,40,00,000 کا عدد ملا تھا کہ اتنے لوگ متاثر ہوئے، کیا سارے کے سارے بے نمازی اور سارے کے سارے مطلب یعنی کہ اللہ کے نافرمان ہی تھے، یہ سب کے سب کو کیوں سزا دی گئی؟ یہ سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں. تو اس میں ابھی آپ نے تفسیر میں سنا نا کہ کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کے ان مصیبتوں کے ذریعے گناہ مٹائے جاتے ہیں، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے درجے بلند کیے جاتے ہیں ان مصیبتوں کے ذریعے. اب اس میں سیلاب زدگان کے ساتھ ساتھ مطلب ان کو بھی لیا جا سکتا ہے جو وہ زلزلہ جو آیا تھا بابا 3 رمضان المبارک کو 2005 میں، یا اس طرح کوئی اور جو دیگر آفات آتی ہیں سب کو ہم اس میں لیں؟ انڈرسٹوڈ ہے، اس طرح کی بہت سی روایتیں اس میں ہیں اپنے غالباً جنت میں لے جانے والے اعمال میں اس طرح کی روایتیں جن کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ایز اٹ از مجھے لفظ تو لفظ یاد نہیں ہے، کہ یہی کہ آخر جیسے زلزلہ آتا ہے یا اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں اس میں نیک اور بد سب ہی مبتلا ہوتے ہیں، یا جہنم میں لے جانے والے اعمال میں شاید نیت کے بیان میں شاید کہ اس میں مطلب یعنی کہ نیک اور بد سب ہی آخر مبتلا ہو جاتے ہیں مصیبت میں. بابا اس کی وضاحت کر رہا ہوں میں. آپ نے وہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں بھی اس کا جواب عطا فرمایا ہے کہ یہ کیا ہے. اچھا، اور زلزلہ اور اس کے اسباب میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ ذکر آپ نے کیا ہے. ہاں، تو بہرحال کہ یہ روایتیں ہیں جس میں یہ مضمون ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا. اب جیسے گناہگار اس کی لپیٹ میں آ گیا تو یوں ہم کہیں گے کہ چلو ہم طے نہیں کریں گے کہ اس کو سزا ملی ہے اور اس کو جزا ملی ہے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی زبانی ہم سنیں نا تو ہم کہیں گے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، کہ نبی کی خبر اس میں یہ تصدیق ہوتی ہے. نبی نے جیسے کہ نبی نے ابو جہل کی موت پر وہ سجدہ شکر ادا کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل مارا گیا تو سجدہ شکر ادا فرمایا. تو یہ کنفرم ہے کہ ابو جہل کافر تھا، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل یعنی کہ ہمارے ساتھ یعنی کہ ثبوت پایا ہے، ثبوت تک یہ بات پہنچ گئی. تو ہم یقینی طور پر یہ کہیں گے کہ ابو جہل ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، باقی جتنے بھی کافر ہیں سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جو کہ کفر پر مریں گے، ہم یہ کہیں گے. اب یہ کہ یہ کفر پر مرا ہی مرا، یہ مطلب یقینی طور پر کہنے کے لیے ہمارے پاس سند چاہیے، کیونکہ یہ واقعی روایتیں ایسی کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بظاہر ایسا ہی ہوگا کہ عمر بھر کافر رہے ہوں گے اور وہ مر جائیں گے، اور لوگ ان کے ساتھ مرنے کے بعد بھی کافروں جیسا ہی سلوک کریں گے، لیکن عند اللہ وہ مسلمان ہو چکے ہوں گے، ان کا ایمان جو ہے وہ لوگوں پر اظہار نہیں ہوا ہوگا. تو یہ ایک مطلب نازک بات میں نے آپ سے عرض کی. تو جس طرح بہرحال یہ کہ جس کے بارے میں یقینی طور پر کہ یہ کفر پر مرا، یہ ہم لوگ جزم کرنے سے پہلے ہم کو سوچنا چاہیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی. ٹھیک ہے، ابو لہب بالکل کفر پر مرا، کہ اس کی مذمت میں تو پوری قرآن کی سورت اتری ہے. تو باقی یہ طے کرنا ہمارے لیے نہیں ہے کہ کون کس حال میں مرا، اسی طرح فلاں ایمان پر ہی گیا، یہ بھی ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے. تو اس لیے جو ہمارے سامنے مسلمان مرا ہم اس کو یہی کہیں گے کہ مرحوم، اللہ کی رحمت کو پہنچے، یہ دعا کریں گے اس کے لیے، اور عیسیٰ علیہ ثواب بھی کریں گے کہ یہ مسلمان تھا، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جو کافر مرا ہم اس کو کافر ہی کہیں گے، نہ اس کو عیسیٰ علیہ ثواب کریں گے، نہ اس کا جنازہ پڑھیں گے، نہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اس کے لیے. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے نزدیک بھی یہ کفر ہی پر مرا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کی اطلاع آئی نہیں ہے اور آنے کی بھی نہیں ہے. تو یہ نبی کے بتائے سے یہ ہو سکتا ہے، یہ ایک مطلب بہت گہری بات تھی، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو، انشاءاللہ آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. اسی لیے وہ لعنت پر بھی اس میں بحث ہے، اس میں احسن الویال آداب الدعا میں، کہ جس کا یقینی طور پر مرنا ثابت ہو کفر پر اس کو لعنت کرنا مباح ہے، جو کفر پر مرے اس پر لعنت کرنا مباح ہے، یعنی جائز ہے، کافر پر لعنت کرنا مباح ہے، جائز ہے، ثواب نہیں ہے۔ یہ بھی ذہن رکھیں، لعنت کرنا کافر پر جائز ہے لیکن ثواب نہیں ہے، اور مسلمان پر لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جیسے قرآن پاک میں آیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو آپ بولو گے تو مسلمان بھی تو جھوٹ بولتا ہے، تو صحیح ہے، ہم آیت پڑھیں گے، ہم آیت پڑھیں گے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے فرمائی ہے، لیکن یہ جو جھوٹ، اچھا اس نے جھوٹ بولا اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ ہم طے نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ جھوٹ سے ہو سکتا توبہ کر کے مرے۔ تو لعنت کے مختلف معنی لکھے، تو ایک معنی جو یہ بڑا مطلب مضبوط معنی ہے جو مجھے یاد رہ گیا وہ کافر کے لیے ہے، یعنی کافر کے لیے تو متعین ہے وہ معنی، کہ لعنت کے معنی کافر کے لیے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، جو کفر پر مرا وہ یقینی طور پر اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ۔ احسن الفعال آداب دعا، اس کا اردو ترجمہ ہے فضائل دعا، میں مشورہ دوں گا، یہ میرے آقا اعلی حضرت کے والد صاحب نے لکھی ہے، رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان کی کتاب ہے، مختصر سی کتاب ہے، زیادہ نہیں 100-150-200 صفحے ہوں گے، 200 صفحے ہوں گے میرا خیال، تو یہ کتاب آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل سکتی ہے، یہ 35 روپے، کچھ 30-35 روپے شاید دیا ہے اس کا، یہ آپ ضرور لیں، اس کو پڑھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دعا کے بارے میں ایسے ایسے مدنی پھول ہیں، ایمانداری کے بعد ایسے ایسے مدنی پھول ہیں کہ آپ کو، اگر آپ پڑھنا جانتے ہو، آپ کو دلچسپی ہے، آپ کے مزے کو مزہ آ جائے گا۔ اب جیسے کہ بارش ہو رہی ہے، آپ نے کتاب پڑھی ہے تو آپ فوراً دعا مانگو گے، کیوں کہ اس میں لکھا ہے اس کتاب میں کہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، مدنی پھول ملا نا آپ لوگ اس کتاب کی برکت سے، تو کتابوں کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس میں وہ الفاظ کچھ اس طرح ہے، می برستے میں، یہ دعا قبولیت کا شاید 28 ادب ہے، وہ می برستے میں، شاید یہ الفاظ ہے، می مارے بارش، ان کے والد صاحب کے الفاظ، پرانی اردو ہے، اعلی حضرت نے اس پر وہ حاشیہ بھی لکھا ہے۔ پھر ہمارے اسلامی بھائیوں نے، علمیہ والوں کو اللہ سلامت رکھے، کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس پر تسہیل، جس کو کہتے ہیں نا آسان کیا، اس کو جہاں تہاں اس کے وہ آسان معنی بھی دیے، عربی جہاں جہاں کے ترجمے لکھے ہیں، فارسی ہے تو اس کے بھی ترجمے لکھے ہیں، بہت ہی میں کہتا ہوں کہ یہ سونا ہے سونا، میری مانو تو اس کو گھول کے پی جاؤ، گھول کے پی جاؤ، ٹھیک ہے نا، یہ گھول کے پی جاؤ، یہ محاورہ ہے، یہ ایک محاورہ کتابوں کے بارے میں یہ بھی ہے، یہ گھول کے پی جاؤ، یہ میرا محاورہ ہے، اپنا خود ساختہ ہے، گھر کا محاورہ ہے، تو یہ محاورہ ہے کہ کتاب کو چاٹ جاؤ، یعنی پہلے کے جو ہمارے بزرگ پہلے کتابیں اس طرح پریس میں نہیں چھپتی تھی، اب تو اچھی چھپائی بھی نہ ہو تو ہم کو پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، کاغذ بھی عمدہ چاہیے، کتابت بھی بہترین چاہیے، اور جلد بندی اور یہ خوبصورتی ہے اور اس کی سب ہم کو چاہیے، لیکن پہلے تو لکڑیوں پہ لکھتے تھے، نہ پتھروں پر، نہ پتوں پہ، نہ چمڑوں پہ لکھتے تھے، وہ کہ ایک کتاب جو ہے نا پورا پورا وہ گودام بھر دے، تو پہلے کے لوگ یہ کتابیں اس طرح پڑھتے تھے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کتابیں چاٹ جاتے تھے، وہ کس طرح پڑھتے ہوں گے، اور ہر کتاب ہاتھ سے لکھنی پڑتی تھی، چھپ پریس نہیں تھے، لیکن پڑھتے تھے، اور ان کے علم، ان کے علوم ایسے ہوتے تھے کہ آج بھی ان علماء کے قدموں کی دھول تک بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا، اتنے ان کے حافظے مضبوط ہوتے تھے، بعضوں کا پڑھا کہ کان بند کر لیتے تھے جب لوگوں کی طرف سے گزرتے تھے نا، کان بند کر لیتے تھے کہ یہ بازاری باتیں کریں گے، پتہ نہیں گندی گندی باتیں کرتے ہیں لوگ، کہ ہم کو کان میں چلی گئی تو کہیں یاد رہ جائیں گے، ایسا ڈرتے تھے، ایسے حافظے ہوتے تھے ان کے۔ تو بہرحال یہ کہ فضائل دعا، یہ کتاب میرے ہاتھ میں، اور 300 سے زائد صفحے ہیں اس کے، 316 صفحات تقریباً، 16 یا 17، 318 صفحات، ہدیہ 65، اچھا 65 روپیز اونلی، اونلی اور کیا بھائی، اللہ کے دین کی کتاب ہے، اللہ کے دین کی باتیں اس میں، 65 روپے کیا چیز ہے، امید ہے، امید کروں، میرا ایک روپیہ بھی نفع نہیں ہے اس میں، مکتبۃ المدینہ آپ کا اپنا دعوت اسلامی کا ہے، دوسرا کوئی شاید چھاپے تو 150-200 روپے لے اتنی کتاب کا، شاید جلد بھی مضبوط ہے اس کی الحمدللہ. کون کون لے گا انشاءاللہ؟ ایک ہی لیں گے، بانٹو بھی نا یار، تو نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، تو بازار والے دام بڑھا دیتے ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں نیکیوں کے ہمارے لیے مطلب برکتیں دے دی، وہ اتنا اضافہ ہو گیا رمضان میں، تو نیکی زیادہ ثواب ملتا ہے، فرض کے 1 کے 70 اور نفلیں فرض کے برابر، اب وہ خدا جانے کے فرض نفل اور 70 میں، فرض میں نفل میں کیا فرق ہے ثواب کا، تو اللہ ہی جانتا ہے، فرض فرض ہے، نفل نفل، یعنی میں اس کی مثال یوں دوں کہ کوئی شخص جان بوجھ کر 2 رکعت فجر کی فرض بیٹھا ہے، نہیں پڑھوں گا، نہ وہ قضا کرے، نہیں پڑھوں گا نہیں، بیٹھا ہے پڑھوں گا نہیں، اور ساری زندگی نفلی عبادت کرتا رہے، پھر سارے فرض بھی پڑھتا رہے، لیکن یہ 2 فرض بس میں نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھے، تو ساری زندگی کے نفل جو ہے نا وہ نہ پڑھتا، اور یہی 2 فرض پڑھتا نا تو اس کے لیے افضل بھی یہی تھا بلکہ فرض بھی یہی تھا. یہ 2 رکعت جو ہی ساری زندگی کی رات دن کی عبادت، عمر بھر نفلی روزے رکھے، ساری رات تلاوتیں کرتا رہے، نفلیں پڑھتا رہے، درود و سلام پڑھتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، لیکن یہ جو 2 فرض اس نے چھوڑے نا، یہ اس کا بدل نہیں ہو سکتے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو یعنی کسی کو ایسے کو بخش دے جس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا ہو اور ایمان پر چلا گیا دنیا سے، اس کو بے حساب بخش دے اللہ، تو یہ اس کے کرم پر ہے، لیکن جو قاعدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ 2 فرض اس سے بڑھ کر ہیں. فتاوی رضویہ شریف میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک ذرہ برابر ممنوع شرعی سے بچانا خود کو، ایک ذرہ برابر ممنوع، ایک ذرہ ممنوع شرعی سے خود کو بچانا، یہ تمام جنوں انس کی عبادت سے، نفلی عبادت، نفل لکھا نہیں ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ تمام جنوں انس کی نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے. تو اس لیے مطلب جو اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرض ہے، جیسے کوئی ڈیوٹی نہ دے اور پھر سارا دن رات اوور ٹائم کرتا رہے تو آپ کو سیٹ تھوڑی رکھے گا، تو بھائی دکانداری کے ٹائم پہ تم آتا نہیں ہو، رات کو دکان کھول کے تم بیٹھے ہو تو کوئی آ کر چھین جائے گا تو چھین جائے گا، گاہک کہاں جائیں گے؟ یہ میں دنیا کی سمجھانے کی مثال دے رہا ہوں. تو سیٹ اپنی مرضی کے ٹائم پر ہی آپ کو رکھے گا اور تنخواہ دے گا، تو اللہ نے اس کی مشیت ہے، اس نے فرض کیے ہیں تو وہ ہمیں کرنے ہی کر رہے ہیں. کہ نفل اگر کوئی ایک بھی نہ پڑے زندگی میں تو اس پر کوئی احتساب نہیں ہے، گناہ نہیں ہے اس کا، کوئی عذاب نہیں ہے اس کا کہ تم نے نفل کیوں نہیں پڑھے تو جہنم کا یہی عذاب ملے گا، نہیں، پڑھنے چاہیے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے. جیسے آپ یہ سارے مہینے کے لیے آ کے بیٹھ گئے ہو 30 دن کے لیے، اگر نہ بھی بیٹھتے تو کوئی عذاب نہیں تھا، اب یہاں بیٹھ تو گئے، بیٹھنے کو تو بیٹھ گئے، لیکن اب یہ کہ کیسے بیٹھنا ہے یہ اب آپ نے طے کرنا ہے. اب اس طرح آپ آ کے بیٹھے اور اس کو دھکا مارا ہے، میری جگہ پہ قبضہ کر لیا تم نے، ہائے میں اتنی دیر سے بیٹھا تھا اور گھر کو دیکھا، اس کو یوں کیا، کوئی آ کر بیٹھا تو کسی کے کانا پھوسی آپ نے کی، یار یہ کانٹا پک پڑا ہے، تو غیبتیں، گناہ، بد نگاہیاں اگر شروع کر دی تو یہ نہ ہی بیٹھنا اچھا تھا آپ کے لیے، نہ بیٹھتے، گھر چلے جاتے، گھر بیٹھتے، کہ آ کر بیٹھے بھی تو گناہ شروع کر دیے، یہ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی، باقی بہت کچھ ہوتا ہے. کھانے کے ٹائم پر تو خدا جانے کتنا ہوتا ہوگا، دھکم پیل ہوتی ہوگی، مارم ماری ہوتی ہوگی، بات کرتے ہوں گے سب نے، الحمدللہ ایسا نہیں ہے، ایسا مدنی ماحول ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، کھانے کی ہرس ایسی غالب آ جاتی ہے. کاٹ بھی نگرانے شورا نے توجہ دلائی کہ تم لوگوں نے نیت کی ہے کہ نہیں یا واجی دو کہنے کی، تو پھر یا واجی دو کہنا شروع کیا چند لمحوں کے لیے. تو کھانا ساری نیتیں، کتنی نیتیں کرتے ہیں، جب یہ دھوئیں چھوڑتا ہوا کھانا پہنچتا ہے، خوشبو اڑاتا ہوا، سب نیتیں خلاص، نہ یا واجی دو کہنا یاد رہتا ہے، نہ چھوٹے نوالے لینا یاد رہتا ہے، نہ چبانا یاد رہتا ہے، نگلو کہ میرا بھائی کھا جائے گا میں کہیں بھوکا رہ جاؤں گا، جلدی جلدی نگلتے جاؤں. تو یہاں میرا خیال ہے ڈاکٹروں کا بھی انتظام ہوگا، چکر لگاتے ہوں گے تو دوا بھی مل جائے گی پیٹ خراب ہوا تو، لیکن نگلو اس ٹائم پر، کچھ بھی ہوش نہیں رہتا ہم لوگوں کو، اللہ توفیق دے. تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے سنے بھائیو، میں عرض کر رہا تھا وہ ہاں کتاب کا پہلے تو ترغیب دلائی آپ کو, تو یہ کتاب کیا زیادہ لے لیں, بارہ بارہ جس سے ہو سکے اللہ جس کو توفیق دے بارہ بارہ کتابوں کی ترکیب بنا. میں آدمی اٹھواتا لے لو ہاں, اس کو بانٹو, ایسوں کو دو جو پڑھے, انشاءاللہ آپ کے لیے ثواب کا انبار لگ جائے گا. جو بہت سے ایسے ہوتا ہے بےچارا نہیں خرید سکتے, کتاب نہیں خرید سکتے, اجتماع میں آنے کے لیے بس کا کرایہ نہیں ہوتا بےچاروں کے پاس, دور دور سے بھی آتے ہیں نا, ہوتے ہیں ایسے غریب لوگ. تو غریب کو دو, امیر کو بھی دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, آپ کا مال ہے. تو بارہ بارہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ غیبت کا نعرہ لگانے سے غیبت سے بچنے کا ذہن بنتا رہتا ہے, اس سے بھی بنتا ہے اور کارڈ لگانے سے بھی بنتا ہے. کارڈ ذرا کم ہو گئے ہیں آج کل, میں نے دیکھو دو کارڈ لگا ہے, تین کارڈ, ایک اندر میں چھپا ہوا ہے, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. یہ دو اوپر, ایک غیبت والا کارڈ لگایا, ایک چپ والا, اوپر دو لگائے میں, تو اس سے بڑا ذہن بنتا ہے کہ یار جہاں کچھ بولنے بیٹھے غیبت تو کارڈ, یار کارڈ لٹکا کے بیٹھے غیبت بھی کر رہے ہیں یار, یہ تو دونوں کی میچنگ نہیں ہے نا. تو انشاءاللہ کارڈ بھی پانچ روپے کا تو کارڈ شاید ہوتا ہوگا, کہ زیادہ مہنگا ہے, پانچ ہی روپے کا ہوگا میرا خیال ہے. ابا پانچ کا ہو یا پچاس کا ہو, اگر یہ غیبت سے بچا لیتا ہے یا بچانے میں ہماری مدد کرتا ہے تو سستا ہے, پھر تو انمول ہے, سستا کیوں ہے. نارا لگا دے بابا, کروڑ روپے کا بھی ملے تو سستا ہے, یعنی کہ لے لیا جائے. نارا لگا دو, لگاؤ نا, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چبل خور انشاءاللہ, کفل مدینہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ, عز و جل کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی, کرپشن کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ, انشاءاللہ, عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, بات چلی تھی عبرت پکڑنے کی, اس میں نے وہ عرض کیا نا کہ ہر ایک اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا, تو اس کی روایتیں سائیں بھائی نے نکال کے دی ہیں. تو میرے پاس اس وقت وہ جہنم میں لے جانے والے اعمال, یہ کتاب, تو یہ کتاب اور جنت میں لے جانے والے اعمال, یہ دونوں کتابیں ہر گھر میں ہونی چاہیے. یقین مانے یہ بہت بہت پیاری کتابیں, انتہائی قیمتی کتابیں, اور یہ مبلغین, تو خیر مبلغین کے پاس تو ہوگی کہ مبلغین کے لیے تو سونا ہے, جب بیان کرنا کھول کے پڑھنا شروع کر دیں, کیونکہ زبانی تو بیان کرنا اپنے ویسے بھی منع ہے, اجازت نہیں ہے عوام کو, علماء کا کام ہے زبانی بیان کرنا. تو اپنے یہ کتابیں, کتاب کی فوٹو کاپی نکال کے ڈائریوں پہ لگا لیں, پڑھتے رہیں, پڑھ پڑھ کے سناتے رہیں, بیانات کرتے رہیں. جنت میں لے جانے والے اعمال, ہدیہ 2000 سے زائد حدیثیں روایتیں, 2000 سے زائد احادیث کا یہ مجموعہ ہے, گلدستہ ہے. اور یہ تو ابھی یہ کبیرہ گناہوں کی معرفت یعنی پہچان پر مشتمل منفرد اور معرکۃ الآراء تالیف, پہلی جلد ہے بابا ابھی, بھیا پہلی جلد, ابھی دوسری بھی انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آئی جائے گی. بابا 65 روپے کی ایک کتاب ابھی آپ نے بتائی, ابھی یہ کتاب بتا رہے ہیں جنت میں لے جانے والے اعمال, پھر ایک کتاب بتائی آپ نے جہنم میں لے جانے والے اعمال, ابھی شاید اسی دوران کوئی ایک آدھ کتاب اور بھی آئے گی. بابا کتابیں کتنی خریدے آدمی, کہاں سے خریدے, ان کو پوچھو گھر میں سوٹ کتنے ہیں, زیادہ ہیں. اور عید کے لیے سلائی کے لیے کہاں دیا ہے, اچھے اچھے جو بیوقوف بنا ہے اس کو دیا ہوا, سلائی تو اچھی اچھی ہوتی ہے, میں جو مطلب دکان اچھی رکھے, شوکیس عمدہ ہو, ٹپ ٹاپ ہو, تو بھائی بہت بڑا ٹیلر ہے بھائی, ٹیلر ماسٹر ہے, اس کو جا کر. اچھا اس کی خوبی یہ کہ وہ سلائی کے پیسے بھی زیادہ لیتا ہے, اس لیے یوں لگتا ہے کہ یار یہ اچھا سیے گا. یہ نفسیات یہ سر ہیں, ہیئر کٹنگ سیلون میں بھی اس میں جائیں گے کہ جا ٹیپ ٹاپ ہو تو یہ سمجھیں گے اچھے بال کاٹے گا. تو ان مطلب یہ کہ بس وہ دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا چاہیے. یہ کہیں ہیئر کٹر اور ٹیلر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا, میں جنرل بات کرتا ہوں. ہے ایسا ہی جو چیز مہنگی ہوتی ہے نا اپنے کو لگتا ہے یار یہ بھاری چیز ہوگی, تو سستی ہو یار یہ ڈبا ہے. حالانکہ بعض اوقات سستی والی اچھی ہوتی ہے, پھر ڈبا وہ نکلتی ہے کہ وہ چالاکی ہوتی ہے. یہ بیچنے والوں کے انداز ہوتے ہیں. تو حالانکہ بال کاٹنا, کپڑے سینا ٹھیک ہے, آدمی نارمل سلوائے کپڑے. یہ اپنے فیضان مدینہ میں دکانیں بنی ہوئی اس طرح بھائیوں کی, ماشاءاللہ مدنی سوٹ تیار دیتی ہیں الحمدللہ. میں پہننے والے پہنتے ہیں, ان میں سے بھی پہنا ہوگا, نارمل سلائی ہوتی ہے. اور جب تو وہ کوئی سونے کے تار سے تھوڑی سلائی کریں گے, اور سونے کے تار سے سلائی کریں گے تو پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے ڈھونڈیں گے اپنے علماء کرام کو کہ یار اس کا مسئلہ کیا ہے, یہ سونے کے تار سے سلائی ہو سکتی ہے کہ نہیں کپڑے کی. ہاں بھائی ہو تو سکتی ہے نا سونے کے تار سے سلائی, وہ نا بٹن میں سونے کی زنجیر تو جائز نہیں ہے. وہ تو ریشم یا سونے سچا کام, اور سونے کے تار سے سلائی چار انگل تو نہیں ہوئی, کپڑے کے تابے ہی, کپڑے کے تابے. سونے کے بٹن جائز ہیں. زلو مائک ہے آپ کے پاس؟ سبحان اللہ. یہ بھی مقصود بابا نہیں ہے, بٹن کے بارے میں جزیہ ہے کہ بٹن جو ہے وہ تابع ہے لباس کے, اس لیے بٹن سونے یا چاندی کے لگانا جائز ہے جبکہ اس میں زنجیر نہ ہو. تو اسی طرح یہ دو بدرجہ والا تابع ہوگا اگر کوئی اس سے سلائی کرے گا کپڑے, وہ تو یعنی ایک صورت استہلاک کی بھی بنے گی. ہو سکتا ہے وہ تاری نمایاں نہ ہو, اتنا باریک اس کے اندر وہ صورت بنے کچھ. ہاں وہ کپڑے کا بالکل جز بن جائے گا یہ تو, بلکہ لباس اس کے بغیر رہے گا نہیں, ٹکڑے ہو جائے گا. تو یہ سونے کے بٹن جو ہے نا, یہ ایسے ضمناً مسئلہ نکلا, عوام کی باتوں کو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن بہرحال فقہ کرام نے لکھا ہے, فتح و رضویہ شریف میں آپ کو ملے گا اور بڑی کتابوں عربی کتابوں میں بھی ملے گا. تو یہ سونے کے بٹن مرد پہن سکتا ہے کیونکہ یہ بدن کے تابع نہیں ہے, یہ کپڑے کے تابع ہیں. البتہ ان بٹنوں میں, بلکہ اگر ریڈی میڈ کے بٹن ہے اور اس میں سونے کی زنجیر ہے تو سونے کی زنجیر ناجائز ہے, بٹن جائز ہے سونے کے چاندی کے. ٹھیک ہے نا, چاہیے جنت میں لے جانے والے اعمال کا ہدیہ صرف 150 روپیہ. یہ تو واقعی بہت موٹی کتاب ہے, 700-800 صفحے تو ہوں گے, ہاں ہاں 850 سے اوپر صفحے, 850 سے اوپر, صرف 150 روپیہ ہدیہ. اور جہنم میں لے جانے والے اعمال 225 روپے, 175. یہ اچھا جہنم لے جانے والے اعمال کے صفحہ 850 ہیں تقریباً, اور اس کے ہیں تقریباً 750. 750 میں دو چار صفحے کم ہیں, تو ان کا 150 روپیہ دیا, تو زیادہ تو نہیں ہے. اور کتابیں بھی جب یہ کہ ایسے ایسے عمدہ کپڑے لیتے ہیں, ایسے ایسے عمدہ جوتے لیتے ہیں. اچھا پھر کپڑے پہننے والے کیا کرتے پتا ہے, فیشن پرانا ہو گیا وہ ڈال دیتے ہیں, ہزاروں روپے کا جوڑا ہوتا ہے یوں لپیٹ کے پھینک دیتے ہیں, اور پھر وہ سیلاب زدگان کو دے دیتے ہیں. اب سیلاب زدگان تمہاری تراش خراش والے پڑھنے کا پہننے کا اس کو ہوش کیا ہے, وہ بےچارے شلوار پہنتے ہوں گے, کرتا پہنتے ہوں گے, دیہات کے لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ آپ کا ٹیپ ٹاپ کا ٹیڈی پینٹ, تھوڑی ٹیڈی پینٹ اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ الا بلا مطلب وہ پھینکنے کے بجائے کٹھڑے بند بند کے بابا ایسے ایسے کپڑے دیے ہیں وہ بیچتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ باگڑ بلے بنے ہوئے ہوں گے, بھوت بنا ہوا ہوگا, کسی کے پیچھے شیر بنا ہوا ہوگا, مطلب بلی سے ڈر کے بھاگ جائے گا لیکن پیچھے شیر بنا کے رکھا ہوگا. یہ سارے مطلب جو مطلب وہ صافی کے بھی کام نہ آوے, پوچھا مارنے کے بھی, وہ بھی میرا خیال لپیٹ کے دے دیے ہوں گے کہ سیلاب زدہ پہنیں گے, سیلاب زدہ بےچارے کے سر پہ ماریں گے. وہ نوٹیں دو نا یار, صحیح بات ہے نوٹیں دینی چاہیے, میں نے ترغیب دی تھی کہ نوٹیں دو, نوٹیں دو گے تو اس سے اناج بھی ملے گا, دوا بھی ملے گی, کپڑا بھی ملے گا, اپنی مرضی کا سلا بھی سکے گا, اپنے ناپ کا سلا بھی سکے گا. اب آپ کو کوئی مطلب ڈھائی من کے آدمی کا لباس دے دیں اور آپ کا وزن ہے 40 کے جی, اب آپ کیا کرو گے؟ دو چار آدمی اس میں اندر سما جائیں گے. تو اس لیے وہ پیسہ جو ہے نا یہ سب سے مناسب ہے, سنبھالنا بھی آسان, پہنچانا بھی آسان, لے جانا بھی آسان. اور جس کو دیں گے تو وہ بیچارہ اپنے اگر ٹوٹا پھوٹا مکان بچ گیا تو اس کا مینٹیننس کر لے گا, تعمیرات کر لے گا, بہت کچھ کر سکتا ہوں پیسوں سے. آپ کے لباس اور جوتے سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں. آپ کا جوتا اتنا بڑا, اس کا پیر چھوٹا ہے, یا آپ کا جوتا چھوٹا اس کا پیر بیچارے کا بڑا, وہ کرے گا کیا؟ اب یہ تو اندھا دھن پھر وہ گٹڑی باندھ کے یوں بانٹنی پڑتی ہے. وہ ایک ایک کو پیمائش تھوڑی ہے, دکان تھوڑی ہے, کہاں بھائی بیٹھ جاؤ سیٹ پہ اور ڈالو پاؤں اور دوسرا پاؤں ڈالو. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بیچارہ تھوڑی اس طرح تھوڑی کر سکتے ہیں جو خدمت کرنے والے. 3 لاکھوں روپے کا لباس اور جوتے میرے خیال میں ضائع ہو جاتے ہوں گے, کام نہیں آتے ہوں گے. آپ کا یہ مدنی پل اگر میرے اسلام بھائی کے سمجھ میں آ جانا ہوگا, ان کو پتا ہے کہ جو روڈ کے راستے تھے سرکی سڑک یہ سب ٹوٹ چکی ہیں, پل ٹوٹ چکے ہیں, سمندری راستے ہیں, پانی سے کشتی میں بیٹھ کے جانا پڑتا ہے, اناج لے کر کہاں سے جائے گا؟ جی میں پیسے لے کر جا کر ان کو دینا آسان ہے لیکن ان تک سامان پہنچانا اس وقت بہت مشکل ہے, بہت دشوار ہے. سمجھتے ہیں سب, مطلب سب سمجھتے ہیں, لیکن چلو جنہوں نے دیے اللہ قبول کرے, انما الاعمال بالنیات, اچھی نیت ہے تو اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن پیسے کا ثواب مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ملے گا, کہ پیسہ کرنسی جو ہے نا وہ اس کی اہمیت سب سمجھتے ہیں. اللہ توفیق دے. نہیں واقعی یعنی اس وقت تو ایسی پوزیشن ہے ان بیچاروں کی کہ جتنا ان کو دیں کم ہے, جتنا بھی دیں کم ہے کہ اربوں خربوں روپے کا نقصان ہو گیا ہوگا. بیچارے مطلب کیا کھاتے ہوں گے, کیا پیتے ہوں گے, کیا سحری کرتے ہوں گے, کیا افطار کرتے ہوں گے, کیسے ان کی, اور یعنی کہ چھت نہیں, پھر اوپر سے دے بارش طوفانی ہوائیں, پھر نیچے سیلاب, تو بخار, تو بیمار, تو کسی کو سانپ کاٹ رہا ہوگا, تو کسی کو کچھ, تو کسی کو کچھ, بیچارے کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا ہوگا, یہ کس طرح بیچارے پڑے ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے. تو اس لیے وہ ان کی مدد کرنے والا انشاءاللہ دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہوگا. واقعی یعنی کہ میں صحیح کہتا ہوں کہ یہ مدد کا وقت ہے ان کی, ان کو دینا بہت ثواب ہوگا کہ دکھیا رہے ہیں وہ خرچہ کرنے کا یہ موقع ہے. اس میں سرمایہ داروں کو آگے آنا چاہیے, منہ مر جاؤ گے تم پیچھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے, تمہاری اولاد پتہ نہیں تمہارے پیچھے اس والے ثواب کرے گی کیا کرے گی. ابھی سے کچھ جمع کر جاؤ آخرت کے لیے. اگر تمہارے پاس اربوں روپے ہوتے ہیں, اگر 5-25 کروڑ دے دو گے اللہ کی راہ میں, میرے ہاتھ میں مت دینا یار, ہماری دعوت اسلامی کو بھی نہیں چاہیے, آپ خود جا کے دیا ہو یار. ہمارا مقصد ان کی خدمت ہے, ہم کو تھوڑی چاہیے پیسے, کہ ہمیں ہی دو نہ, آپ ان کو دو, میرے ان مسلمان بھائیوں کو دو, ان عاشقان رسول کو دو, آقا کی دکھیاری امت کو پہنچاؤ, خود جا کر اپنے اطمینان سے بانٹو ان کو یار. آپ دیکھ کر آپ کو یوں دل کو اطمینان ہوگا کہ یار دکھیا رہے ہیں, ان کے چہرے پر رونق آ جائے گی جب آپ اس کو دو گے نا 5-10 ہزار روپے, وہ آپ کو ایسی دعائیں دیں گے. آپ خود بانٹو, مقصود ان کی خدمت ہے, ٹھیک ہے نا, اپنا نام نمود نہیں ہے, انڈر اسٹوڈنٹ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ نیت پر میں نے کہا کہ ہمارے سائیں بھائیوں نے مجھے وہ روایتیں نکال کر دکھائی ہیں, تو وہ پڑھ کے سناتا ہوں. وہ جاننا میں لے جانے والے اعمال سے صفحہ نمبر 174. اور حدیث نمبر 75. محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. تعجب کی بات ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ قریش کے ایک شخص کی ہلاکت کی خاطر بیت اللہ شریف کا قصد کریں گے, جس یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف میں پناہ لے رکھی ہوگی, لیکن جب وہ لوگ ایک بیابان میں پہنچیں گے تو انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا. تو ہم نے عرض کیا, صحابہ کرم نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, راستے میں کبھی کچھ اور لوگ بھی تو قافلے کے ساتھ مل جاتے ہیں, تو کیا وہ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جائیں گے؟ یعنی تو کیا وہ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جائیں گے, یعنی وہ تو ان میں سے نہیں ہوں گے, ان باغیوں میں سے یا نقصان پہنچانے والوں میں سے. شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ان میں بے کس و مجبور بھی ہوں گے اور مسافر بھی, وہ سب یک بارگی ہلاک ہو جائیں گے اور پھر قیامت کے روز, پھر یعنی قیامت کے دن مختلف جگہوں سے ظاہر ہوں گے, اللہ عز و جل انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا. دوسری روایت 76 صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جب اللہ عز و جل کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو وہ عذاب اس قوم میں شامل تمام افراد کو گھیر لیتا ہے اور پھر انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا, ہے نا, گھیر لیا سب کو. اب یہ جیسے کہ سیلاب نے, ہم اس حدیث کی شرح میں نہیں کہہ رہے, یعنی جنرل بات کری, سیلاب نے گھیر لیا اور نمازی بھی بیچارے ڈوب گئے تو بے نمازی بھی اس میں لپیٹ میں آ گئے, اس میں ڈاکو بھی ہوں گے, چور چکے بھی ہوں گے, کچھ ایسے ہوں گے جو سیلاب کے سیلاب زدوں کو لوٹنے گئے ہوں گے اور ان کو ایک ریلا آیا ہوگا سیلاب کا بہا کر لے گیا ہوگا, ایسا بھی ہوا ہوگا, سب مکس ہوتے ہیں. اور کئی بیچارے ایسے ہوں گے تہجد گزار بھی ہوں گے, نفلی روزے رکھنے والے بھی ہوں گے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ, وہ بڑے نیک بندے ہوں گے, بے شک اس میں کئی اولیاء کرام بھی ہوں گے, ہر طرح کے صالحین اور مطلب یعنی کہ فاسقین سب مکس ہوں گے اس میں. تو اب یہ کہ اس میں صالحین بھی ڈوب گئے ہوں گے بالکل, یعنی کہ تکلیفوں میں آ گئے ہوں گے, لیکن بس بات وہی ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی نیت پر اٹھے گا. تو گناہگار کے اگر گناہ معاف نہیں ہوئے ابھی تک, یہ ضروری نہیں کہ اس سے گناہ معاف سارے ہو جائیں, کوئی ضرور ہمیں کچھ نہیں پتا اللہ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں, کچھ نہیں پتا کون ایمان کے ساتھ گیا اور ڈوبا یہ بھی نہیں پتا, ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں نا, مگر جو مسلمان ڈوبے ہم ان کو شہید بولتے ہیں, ہمارے سامنے جن کا ظاہر مسلمان ہے, ہم ہر فرد کے لیے مغفرت کی دعا کرتے بھی نہیں ہیں, اس میں بے شک غیر مسلم بھی ڈوبے ہوں گے, کچھ کہہ نہیں سکتے, یہ بھی ہوں گے ہم کہیں گے, یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ غیر مسلم بھی ڈوبے ہیں جبکہ پتا نہیں ہمیں. تو اس لیے ہم مطلب اجتماعی طور پر جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے اس طرح, تو یہ اس سے مراد وہی کہ مومنین جو اہل ایمان ہیں جو ایمان پر دنیا سے گئے, یہ مانا جائے گا اس میں. تو ہر ایک اپنی نیت پر اٹھے گا. تو یہ برے جو ہوں گے اگر اب تک بھی وہ ان کے گناہ معاف نہیں ہوئے اس سیلاب کی وجہ سے بھی, تو مزید وہ ان کا قبر میں بھی ان کے لیے عذاب کی صورت بن سکتی ہے. اللہ تعالی معاف فرمائے, قیامت میں بھی وہ تکلیفوں میں آ سکتے ہیں. مزید اگر اللہ ان سے ناراض ہے ان کے گناہ معاف نہیں ہوئے, جہنم میں بھی وہ جھونکے جا سکتے ہیں. کافر تو ہمیشہ ہی دوزخ میں رہے گا, بھلے وہ ڈوب گیا زلزلے میں تباہ ہو گیا اس کا قیمہ قیمہ ہو گیا, لیکن پھر بھی دوزخ میں ہمیشہ رہے گا. اس کے لیے تو ہم اگر ہمدردی کریں گے بھی تو ہم پھنس جائیں گے ظاہر, ہمارے پاس کیونکہ وہ جو کافر ہے وہ کافر, ہم مسلمان ہیں, ہمیں جو اسلام نے کہا ہم نے وہی کرنا ہے, جو اللہ اور رسول نے فرمایا وہی کرنا ہے. جیسے ابو جہل مرا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر کیا, اب نعوذ باللہ کو اعتراض کرے ہمدردی کرے کہ سرکار نے نعوذ باللہ سجدہ شکر کیوں کیا, غلط کیا, ہمدردی ہونی چاہیے صاحب کو مر جائے, تو وہ پھر اپنی خیر میں آئے گا, تو مرے گا میں سجدہ شکر کروں گا کہ بدبخت میرے آقا کی توہین کرتا, ان پر اعتراض کرتا ہے کہ سجدہ شکر کیوں کیا. تو اس طرح کے کفار نہیں مسلمانوں کو بھون دیتے, داڑ داڑ داڑ داڑ کر کے پوری پوری بستیاں بم مار کے نہیں اڑا دیتے, تب کسی کو کسی پر ان کو رحم نہیں آتا جو آپ کہتے ہیں کہ سرکار نے کیوں کافر پر سجدہ شکر کیا, معاذ اللہ. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے یہ رحم کا موقع نہیں ہے, جو ہوا صحیح ہوا, اللہ اور رسول نے جو کیا حق حق حق, جو مصطفیٰ نے کیا سچ سچ سچ, ہماری آنکھیں بند ہیں ہمارے کان بیرے ہیں ان چیزوں کے خلاف دیکھنے سننے کے, جو سرکار نے کیا اس کے خلاف دیکھنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں, سننے کے لیے تیار ہی, اپنے کان بیرے ہیں نا, آپ کے ہیں کہ نہیں, سب کے بیرے ہیں نا, الحمدللہ. بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, دین پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دین پہ کٹ مرنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، دین پہ کٹ مرنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، الحمدللہ. اور انشاءاللہ قبر میں بھی رشتہ رہے گا اور حشر میں بھی رشتہ قائم رہے گا، جنت میں بھی رشتہ قائم رہے گا انشاءاللہ. یہ ہمارا ٹوٹ رشتہ ہے، کبھی کبھی کبھی کبھی نہیں ٹوٹے گا، کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی. ہماری گردن تو اڑا سکتی ہے، ہمیں فائر تو کر سکتی ہے، ہماری بم کے ذریعے ہمارے پرخشے تو اڑا سکتی ہے دنیا کی طاقت، لیکن نبی کا رشتہ نہیں توڑوا سکتی. کیوں کرنا میرے دل میں ہو چاہت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی، ہاں جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی. بابا یہ اس وقت میسج آ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ مدنی چینل کے ذریعے بھی کچھ سمجھایا جائے، کہ جس اتار آباد کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ اس وقت وہاں سے آبادی کی آبادی باہر نکل رہی، لاکھوں لوگ گویا کے شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، مختلف اطراف کے شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، کنوینس بیچاروں کو نہیں مل رہا، مل رہا ہے تو انہوں نے مہنگے کر دیے. سنا ہے فری ٹرینیں چل رہی ہیں، لیکن وہ ایک ٹرین کتنوں کو لے کر جائے گی؟ تو یہ خیمے چاہیے تھے تو خیمے والوں نے خیمے مہنگے کر دیے، راشن چاہیے تو راشن والوں نے راشن مہنگا کر دیا، کنوینس چاہیے تو ٹرانسپورٹ والوں نے کنوینس مہنگے کر دیے. یہ عجیب حال ہے، ایک طرف ایسا طبقہ ہے جو اپنی جیب کے آمدنی کاٹ کاٹ کر ان سیلاب زدہ افراد کی مدد کر رہا ہے اور ان کو مدد کر رہا ہے ان کی، اور ایک طرف ایک طبقہ وہ بھی دیکھا جا رہا ہے باپا جو مدد کرنے کے بجائے ان مظلوموں کو، اور مطلب کہ یہ ہے کہ وصول کر رہا ہے اپنی آمدنی کما رہا ہے، کہ کیا کرے، یہ بہت اس پہ تکلیف ہو رہی ہے. ہاں نہیں، یہ تو میں نے مدنی چینل پر تاثرات ایک دکھیار سیلاب زدہ کے سنے تھے، غالباً بیچارہ وہ بس کوئی دکھیارا تھا، وہ اس طرح بول رہا تھا کہ ہمارا یہ ڈوب گیا، ہمارا یہ چلا گیا، ہمارا وہ چلا گیا، اور اطراف میں کچھ بچ گئے دکان والے تو ہم کو مال بھی مہنگا دیتے ہیں، انہوں نے دام بہت بڑھا دیا، ہم پیسے کیسے لائیں، ہم کیسے کھائیں کیا کریں. تو وہیں سیلاب دیکھ کر بھی وہ قریب کے جیسے کہ ایک گاؤں ڈوب گیا تو دوسرا گاؤں بچ گیا پڑوس میں، تو اب اس گاؤں کے دکاندار لاؤ لاؤ لاؤ لوٹ رہے، جو بچا کھچا وہ لے رہے، ایک دم دام بڑھا دیا. اسی طرح مطلب جیسے ہم لوگ امداد بھیج رہے ہیں جیسے کہ دعوت اسلامی کا، تو مجھے پتا چلا کہ وہ سکھر تک 12,000 کا ٹرک کا کرایہ بنتا تھا، ایک دم سے انہوں نے 16,000 مانگ لیے، 16,000 لیں گے ٹرک والوں نے. اچھا وہ پنجاب بھیجنا ہے تو 60,000 لیں گے ٹرک کا، یہ کپڑے اور جو پتا نہیں اندر 60,000 کا سامان ہے یا نہیں ہے، 60,000 روپے دو تو پنجاب ہم ٹرک لے جائیں. تو یہ پیسے اچھے نا ہے اس سے کہ اس میں ٹرک والے کرایہ تو نہیں، تو ان کو خدا کا خوف نہیں ہے. کوئی ایسا ٹرک میں نے نہیں سنا ہوا کہ یار میرے بھائی ڈوب رہے، اچھا آپ لوگ سیلاب زدوں کی مدد کرو گے، پیٹرول بھی ہمارا ہوگا، ہم آپ کو چھوڑ کے آتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، ایسے ہوگا تو پہیے دھو کر پی لیں تو ہمارے گناہ دھل جائیں. میں ایسے کہاں سے لائے، ایسے خدا ترس لوگ کہاں سے لائے. خیر وہ اپنا حق ہے اس کا مانگے کرایہ, لیکن ایک مطلب یہ نہیں کہ ایک مروت بھی تو کوئی چیز ہے, غیرت بھی تو کوئی چیز ہے کہ جب امت اتنی دکھی ہے تو یہ کرنا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً واقعہ ہے, قحط ہوا تھا اور ان کا سامان آیا تھا, ان کا ہی واقعہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لدے ہوئے اناج کے اور آئے باہر سے, آپ کے پاس اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا تھا, بندہ اللہ تعالیٰ عثمان غنی کے خزانے کا ہم کو حصہ عطا کرے, دعا کر دیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اونٹ لدے ہوئے وہ پورا متن اناج بہت سارا آیا اور بیپاریوں نے گھیر لیا کہ حضرت ہم آپ کو دگنا دام دیں گے, ہم کو دے دو. تو کوئی بولتا ہے کہ ہم تین گنا دام دے دیں گے آپ کو, ہم کو دے دو. اور وہ عثمان غنی جو تھے انہوں نے نہیں, آقا کی دکھیاری امت تکلیف میں, میں تین گنا اور چار گنا دام لوں تم لوگوں سے, میں میرے آقا کے غلاموں کو مفت بانٹوں گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا جو اناج تھا نا وہ اللہ کی راہ میں لٹا دیا. یہ سبحان اللہ تو کہنے کا زبان تو ہے نا اپنے پاس. ہاں تو ہم اور کر بھی کہہ سکتے ہیں, نعرہ داد و تحسین بلند کرنے کے علاوہ اپنے پاس ہے کہ جیب میں تھوڑی آ جائے گا کہ میرے بھائی ڈوب رہے ہیں, میرے غریب ڈوب رہے ہیں, یہ لوگ یہ نہیں کر سکتے. ہم نعرہ لگا ہو سبحان اللہ عثمان غنی رضی اللہ انہوں نے سارا مال لٹا دیا, ارے بھائی تو نے کیا لٹایا, پانچ روپے دینے کے لیے نہیں ہے میرے پاس. ایک بات ہے, دل جگر نہیں ہے, دل نہیں ہے. مہاجر صحابہ جب پہنچے بابا مدینہ منورہ تو انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا نہیں کیا بابا, ان کی تو مثال ہے نا تاریخ میں مل ہی نہیں سکتی. یعنی یہاں تک انہوں نے آدھا آدھا مال تو بانٹ دیا سارا, جو بھی تھا آدھا. یہ دو جھنڈے مثلاً ایک جھنڈا دے دیا, دو چادریں تو ایک چادر اپنے بھائی کو دے دی, دو کپڑے کے جوڑے ایک جوڑا دے دیا. یہاں تک کہ جن کی دو بیویاں ہیں انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے دی, ایک بیوی کو طلاق دی کہ یہ میرے مہاجر بھائی اس سے نکاح کرے. ایسی یعنی کہ انہوں نے مطلب تنصیف کی اپنے سامان کو, ایسا آدھا آدھا کیا کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی. آخر وہ بھی تو انسان تھے, مسلمان تھے, ایک ہم بھی مسلمان ہیں, انسان ہیں, ہم تو لوٹ مارنے لگے ہوئے ہیں. یعنی ایسے موقع پر یار رحم نہیں آتا, ترس نہیں آتا کہ بےچارے یار یہ دکھیارے سیلاب زدوں سے ان سے مانگتے کہ تم زیادہ مطلب میں نے زیادہ دام مانگتے. خود آدمی دے یار ان کو, دے کر آدمی کو سکون ملے. یہ اس طرح ان سے لوٹ مار کر کے کیا, کب تک یار آپ اس پہ کیا کرو گے, کب تک کھاؤ گے اس کو. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ربضہ مدینہ منورہ سے قریب کوئی گاؤں ہوگا, نہر یا ندی کے کنارے, تو وہاں آپ کا قیام تھا. تو آپ کے پاس اونٹ تھے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالداروں سے نہیں بنتی تھی, ہاں سرمایہ داروں سے نہیں بنتی تھی, یہ مطلب ان کا انداز جو تھا نا وہ دوسرا تھا, مال جمع کرنا اور نہیں بتا اللہ کی راہ میں لٹا, اچھے میں اچھا دو اللہ کی راہ میں. تو خیر تو ان کے پاس کچھ اونٹ تھے گزارے کے لیے. تو ایک سلیمی بنو سلیم قبیلہ ہے, سلیمی کے ایک کوئی صاحب حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور حضور اپنے قدموں میں رکھ لیں, کچھ آپ سے سیکھوں گا, آپ کے اونٹوں کی بھی خدمت کرتا رہوں گا. تو ان سے شرط کیا, آپ نے مدنی فیس مانگی. مدنی فیس اس لیے کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی, مدنی فیس یہ لی کہ جب میں تم کو کہوں گا کہ میرے مال میں سے, تیرے مال میں سے نہیں, میرے مال میں سے رائے خدا میں دیا, تو جو سب سے عمدہ ہو نا وہ دیا نا, بس حضور اس میں کیا ہے منظور. ٹھیک ہے, دن گزرتے گئے, پھر کسی نے بتایا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ سرکار وہ جو ندی کے کنارے کچھ غریبوں کے مکان آتے, کیا ہی اچھا ہوتا کوئی اونٹ ذبح کر کے ان کی خیر خواہی فرما دیتے, دل جوئی ہو جائے گی بیچاروں کو, غریبوں کو گوشت مل جائے گا. آپ کی سمجھ میں آیا؟ ٹھیک, اپنے اسی سلیمی خادم جو تھے شاید تابع ہی ہوں گے, تو ان سے حکم دیا ان کو کہ ایک اونٹ ذبح کر کے یہ سارے گھر شمار کر لو, کاؤنٹ کر لو, اور میرا گھر بھی اس میں شامل کر لو. سب کے گھر کاؤنٹ کر کے سب کو پورا پورا حصہ گوشت بانٹ دو. دیکھو میرے گھر میں بھی کوئی بوٹی زیادہ نہیں جانی چاہیے, ایک تاکید یہ بھی کی یعنی کہ نلیاں اور زبان اور پائے اور منڈی اور جو پسندیدہ جگر کلیجی، جیسے وہ قربانی ہوتی تو ہم کلیجی نکال لیتے ہیں، بھیجے پہ ہاتھ مار کے وہ سیری کی ہڈی سرکا دیتے ہیں تو پائے سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، گردے نکال لیتے ہیں نا، کرتے ہیں نا ہم لوگ، نہیں یہ تو الگ قربانی بھی نہیں تھی، یہ تو خیر انہوں نے مطلب یہ فرمایا کہ کوئی بوٹی میرے گھر پہ نہیں جانی چاہیے، زیادہ سب کا برابر برابر حصہ ہوگا، لبیک۔ انہوں نے اونٹ حاضر کر دیا، ایک اونٹنی حاضر کر دی، تو سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو تم نے خیانت نہیں کی، کیا طے ہوا تھا، مدنی فیس تم نے نہیں دی میری، میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، وہ سمجھ گئے، بڑے ظاہر کم از کم تابعی تھے، وہ بزرگ تھے، وہ بھی اللہ ان کے صدقے ہمیں بخشے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور حاضر ہوتا ہوں، پھر وہ سب سے عمدہ اونٹ جو تھا نا وہ حاضر کر دیا اور وہ ذبح ہو گیا اور گوشت پہ تقسیم ہو گیا، پھر فرمایا سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم نے پہلے پہل وہ اونٹ کیوں نہیں دیا، عمدہ جو سب میں تھا، جبکہ اپنی بات بھی ہوئی تھی، کیا بھول گئے تھے، تو وہ ہماری طرح نہیں تھے نا جو جان چھوڑا لیں جھوٹ بول کے کہ ہاں ہاں ذہن میں نہیں تھا، ویری سوری، نہیں سچے آدمی تھے، سچے کے خادم جو تھے، پر کیا حضور نہیں مجھے بالکل آپ کی مدنی فیس یاد تھی، ہماری اصطلاح میں مدنی فیس بولتے نا، حضور آپ کا ارشاد یاد تھا، میں پہلے پہل اسی اونٹ کو لانے لگا تھا لیکن میں نے سوچا کہ یہ تو اونٹ آپ کا بڑا فرما بردار ہے، یعنی کہ وہ بعض تو شرارتی ہوتے نا جانور، یہ بڑا فرما بردار ہے اور حضور اس پر سواری بھی فرماتے ہیں اور آپ کے کام کا ہی ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو یہ چونکہ آپ کے ضرورت کا آپ کی، تو اس سے جو سیکنڈ پوزیشن تھی، سیکنڈ لاسٹ شاید بولتے نا، وہ اس سے جو بعد کے درجے کی اونٹنی، کیونکہ مقصود میں نے سوچا اب گوشت ہی بانٹنا ہے، اس اونٹ کا بانٹو یا سوٹنی کو بانٹو، اونٹنی بھی تگڑی تھی، تو اس لیے میں نے حضور وہ اونٹنی حاضر کی، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم نے واقعی میری ضرورت کے پیش نظر اس اونٹ کو ذبح نہیں کیا، کیا حضور بس اور میرا کیا ذاتی مقصد تھا، میرا اس سے کیا مقصد تھا، اس اونٹ سے حضور کی ضرورت کے تحت میں نے ایسا کیا، تو ارشاد فرمایا گیا اچھا تم نے میری ضرورت کے لیے کیا نا، میں تم کو بتاؤں کہ میری ضرورت کا دن کون سا ہوگا، سنو میری ضرورت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب مجھے قبر کے اندر اکیلا رکھ دیا جائے گا، وہ میری ضرورت کا دن ہوگا، باقی یہ رہا مال، یہ مال جو ہے نا اس کے تین حصے دار ہیں، جو بھی مال ہے نا اس میں تین حصے دار ہیں، ایک تو تقدیر، انہوں نے فرمایا کہ تقدیر، اور کوئی حصے دار اپنا حصہ چھوڑتا نہیں، ایک تقدیر، تقدیر جب لینے پر آتی ہے تو یہ اپنا پورا حصہ لیتی ہے، ان کا مراد یعنی تقدیر سے، جیسے کہ نا مقدر، اب جیسے سیلاب آیا تو ان کا مقدر، اب سونے کی اینٹ بھی اس میں بہ گئی تو مٹی کی اینٹ بھی بیٹھ گئی، بہ گئی ہر چیز بہ گئی، مکان بھی بہا دیا، دودھ پیتے بچے کو بھی سیلاب لے گیا تو 100 سال کے بوڑھے کو بھی بھاگ کر لے گیا، جب سیلاب آیا تو اس نے کسی کا آسرا نہیں کیا کہ نہیں نہیں اس کی بیچارے کی نئی نئی شادی ہوئی ہے دولہے میاں کو چھوڑ دو باقی بوڑھی ساس کو لے چلتے ہیں، نہیں جب تقدیر لینے پر آتی ہے تو وہ کچھ نہیں چھوڑتی، تو فرمایا کہ ایک حصے دار تقدیر، تو جب تقدیر لینے پر آتی ہے تو کچھ نہیں چھوڑتی، آگ لگی تو سب کو جلا کر رکھ دیا جو بھی اس کی لپیٹ میں آیا، ہے نا، اچھا ایک حصے دار تقدیر وہ اپنا حصہ پورا لیتی ہے، دوسرا حصے دار وارث، دوسرا حصے دار وارث ہے، وارث بھی کچھ نہیں چھوڑتے کہ چلو بھائی اتنی رقم تو ہم اس کی قبر میں ڈال دیتے ہیں اس کو کام آئے گی، کچھ نہیں چھوڑتے نہیں نا وارث بالکل، بلکہ لڑتے ہیں ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ میں پورا قبضہ کر دوں مال پر، تو بہرحال وارث اپنا حصہ نہیں چھوڑتے، تو لڑکے کا دو تو لڑکی، ہاں لڑکے کے دو تو لڑکی کا ایک، اور جو بھی حساب کتاب شریعت نے رکھا ہو تو وہ سب یہ پائی پائی کا حساب کر کے بانٹ لیتے ہیں، آپس میں قبضہ کر لیتے ہیں اس پر، تو وارث بھی اپنا حصہ نہیں چھوڑتا، دو تو ایک ہوئی تقدیر, تین حصے دار ہیں نا مال میں, ایک ہوئی تقدیر وہ بھی کچھ نہیں چھوڑتی حصہ اپنا پورا لیتی ہے, وارث یہ بھی پورا حصہ لیتا ہے, تیسرا اس مال میں تیسرا حصے دار بندہ خود ہے. تو بندہ جب خود تیسرا حصے دار ہے اس مال کا تو یہ اس میں اپنا حصہ پورا کیوں نہ لے. پھر ان کے نزدیک جو حصہ پورا لینا تھا نا یہ تھا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا پورا حصہ لے اور سارا اپنا مال جو اس کو جمع کرتا رہے. اب کون سی بینک میں جمع کرے, بینک بھی ڈیفالٹر ہو جاتی ہے. تو وہ ایک ہی ایسا عالی شان مقام ہے کہ جہاں جمع کرانے سے بندے کو خسارہ کوئی اندیشہ نہیں, کوئی خطرہ نہیں, اور وہ ہے دربار خداوندی کہ اللہ کی رضا کے لیے رائے خدا میں دے دے, وہ جمع ہو جائے گا اور وہ ضرورت کے دن کام آئے گا, وہ قبر میں کام آئے گا, وہ حشر میں کام آئے گا, وہ جنت میں لے جائے گا. تو اس لیے تو بھی اپنا حصہ پورا لے اور عمدہ سے عمدہ مال اللہ کی راہ میں دیا کر. چوتھے پارے کا ابتدائی حصہ ہے نا, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, ہرگز تم میں سے کوئی نیکی نہیں پا سکتا جبکہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں نہ دے. ہم لوگ ناپسندیدہ چیز دیتے, سچی بات ہے, کھانا کھا چکے بچ گیا تب کسی کو دے دیا, کپڑے جیسے کہ وہ سیلاب کا میں نے کہا کہ کپڑے نہیں کام آتے, فیشن چلا گیا یا ٹوکے ہو گئے چھوٹے پڑ گئے یا کہیں سے پھٹ پھٹا گئے یا وہ جھریاں پڑ گئی اس میں داغدار ہو گئے تو اٹھا کے ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیے. جوتے اب یہ کاٹتے ہیں اپنے وہ یا پورے نہیں ہوتے یا پرانے ہو گئے, فیشن بدل گیا تو اب یہ جوتے ہم نے اٹھا کے دے دیے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں, کھانا بچ گیا فریج میں رکھ لیں گے چلو ٹھیک ہے لیکن دھیرے کوالٹی نہیں رہتی, کل تازہ بنا لیں گے. تو یہ باسی کھانا ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں. اسی طرح دیگر چیزوں میں جو بھی چیزیں اپنے پاس کسی کو بانٹنی ہے جیسے دینی بھی ہے تو پہلے تو اس کی مطلب اچھا دانا جو ہے اچھا ننگ اس کا یہ ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں پھر دے دیتے ہیں کسی کو. تو یہ پھر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والی آیت پر عمل نہیں ہوا. عمل اسی صورت میں ہوگا کہ جو دانا پسند آیا وہی رائے خدا میں دے دیا جائے. نہ غور کرے کہ سب سے بہترین کون سا ہے, بھائی یہ ٹوپ کا ہے تو اب وہی ٹوپ کا جو دانا ہے نا وہ اٹھا کے بندہ رائے خدا میں دے دے. تو اب یہ کہ آپ کی پسند کیا ہے, نوٹ, نوٹ دینی ہے, ٹھیک ہے 10 کا نوٹ دے دیتے ہیں. ارے یار 5000 کا نوٹ بھی تو ایجاد ہو گیا ہمارے یہاں چھپ گیا, تو 5000 کا نوٹ زیادہ پسند ہے وہ سرکار نے چھپا گیا دینا 10 کا. اچھا آپ دلے رہے, اچھا 50 روپے کا نوٹ, واہ بھائی تو یار 100 کا نوٹ بھی تو جیب میں تھا یار. تو بہرحال یہ کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے, تو نہ 5000 نہ 50 نہ 500, ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی حیثیت سے حیثیت کے مطابق ضرور اللہ کی راہ میں دے, سیلاب زدوں کو بھی دے. ویسے بھی رائے خدا میں جب بھی دے, یہ سیلاب تو آ جائے کل انشاءاللہ ختم ہو جائے گا, آج ہی ختم ہو جائے اللہ چاہے تو ابھی رک جائے, کیا پتا ابھی ایسے میں ایسا آئے کہ بھائی رک گیا سیلاب, اللہ کرے کہ رک جائے. ہماری خواہش ہے کہ حقہ کی امت دکھیاری مزید دکھوں سے دو چار نہ ہو اور جو بیچارے جو ویران ہوئے برباد ہوئے اللہ ان کو بھی آباد کر دے, ان کو نعم البدل دے دے, ان کے بیچاروں کا جو نقصان ہوا اس کا اچھا بدلہ مل جائے, عوض مل جائے, ان کی تکلیفیں دور ہو جائیں, بچھڑے ہوئے بھی خوشی خوشی مل جائیں اپنوں سے. یہ پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ مر گیا زندہ ہے, بچھڑ گیا بچھڑے, خلاص نہیں پتہ چلتا کہ کس حالت میں. تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی دینا ہو اللہ کرے ہم سب کو اللہ تعالی نصیب کرے کہ ہم مطلب اپنی اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز دیں. ہمارا ذہن نہیں صاف بات ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی پسند کی چیز دیں, اللہ کرے ہمارا ذہن بن جائے. واقعی ہے بہت بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا اگر یہ ذہن بن جائے گا نا کہ ہم جو چیز پسند آئی وہ دے دی, جو چیز پسند آئی دے دی. سبحان اللہ کیا بات ہے, کرم ہو جائے گا, اللہ چاہے گا تو یہ بھی ہو جائے گا. تو جو لوٹ مار کر رہے ہیں دکاندار اس طرح مہنگائی از خود بڑھا رہے ہیں. جیسے ابھی ایک تاجر کا میں نے وہ تاثر سنا تھا, تاثرات سنے تھے پچھلے دنوں مدنی چینل پر نگران شورا کا, جو تجارت تاجر کو کیسا ہونا چاہیے اس سلسلے میں. تو اس میں اس تاجر نے بڑی بات پتے کی کہی تھی, بولا میرا بڑا ذہن بنا ہے یہ سن کر, میں اب تک تو بس کرتا تھا جو کرتا تھا, جھوٹ بھی بولتے تھے ہم سب کرتے تھے, اب انشاءاللہ میں نہیں بولوں گا. اور بڑا ذہن بنا بولا, اور مہنگائی بھی بولا ہم لوگ کرتے ہیں. تاجر نے اعتراف کیا ہم لوگ کرتے ہیں, مہنگائی ہم بڑھاتے ہیں, کیونکہ حکومت بڑھاتی ہے دم, لیکن مثال کے طور حکومت بڑھاتی ہے 2%, 10% بڑھاتی ہے, ہم حکومت کی آڑ لے کر کہ گورنمنٹ نے دام بڑھا دیے, گورنمنٹ نے دام بڑھا دیے, ہم بڑھا دیتے ہیں 25%. حالانکہ قاعدے کی بات ہے کہ اس نے 2% بڑھا تھا, ہم بھی 2% بڑھاتے ہیں, لیکن ہم مطلب حکومت ہماری انگلی پکڑتی, ہم ان غریبوں کا غریبان پکڑ لیتے ہیں. تو اس لیے ہم شروعات, یہ واقعی بہت میری بہت سمجھ میں آئی بھائی, بیپاری جو ہیں بہت لوٹتے ہیں, بہت لوٹتے ہیں, سب نہیں لوٹتے, اچھے بھی ہوتے ہیں اس میں, لیکن یوں لگتا ہے کہ اکثریت بس لوٹ مار میں مصروف ہے, مطلب پرواہ نہیں ہے کسی کو کچھ کرنے کی. میرے مرشد کے دور کی بات ابھی میں آپ کو بتاؤں, سید قطب مدینہ کی خدمت میں عرض کیا گیا, کیونکہ میرے آقا مرشد یہ ترکوں کے دور سے مدینہ منورہ میں رہتے تھے, وہ بڑا پیارا دور تھا, بہت سنہرا دور تھا. اس کے بعد جو انقلاب آیا نا وہاں, تو اب وہاں دیکھا ہے میں نے جا کر, جو وہاں بھی مہنگائی بڑھتی ہے نا ان دنوں, یہ انتظار کرتے ہیں سارا سال, دو سیزن آتے ہیں بیپاریوں کے وہاں, رمضان المبارک ابھی سیزن ہے اور حج, رمضان شریف میں بھی حج جیسا سما ہوتا ہے, اتنے لوگ آتے ہیں, تو بس تو وہ ان کا سیزن ہوتا ہے, کمائی کے دن ہوتے ہیں, ویسے دام بڑھاتے ہیں لوگ, اتنا نفع لیتے ہیں کہ واقعی جو جاتے ہیں ان کو پتا ہے, جو مدینے گئے ان کو اندازہ ہوگا اس کا, جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ رہے ہوں. تو میرے مرشد کی خدمت عرض کیا کہ حضور پہلے کے دور کے, یعنی ترکوں کے دور کے, پہلے کے دور کے مسلمان کیسے ہوتے تھے؟ تو فرمایا کہ ایک حاجی صاحب جو مخیر تھے, ان کو غریبوں میں کچھ کپڑے بانٹنے تھے, تو ایک تاجر کے پاس, ایک کپڑے کے دکاندار کے پاس پہنچے کہ مجھے اس کوالٹی کا اتنا اتنا کپڑا چاہیے. اچھا اس نے آرڈر دیا, تو اس تاجر نے کہا کہ آپ جو فرما رہے میرے پاس سب موجود ہے کپڑا, لیکن وہ جو سامنے دکاندار ہے میں دیکھ رہا ہوں صبح سے بےچارا بیٹھا ہوا ہے, اس کی بونی بھی نہیں ہوئی, یعنی بونی ہم لوگ اسے مفہوم بتا رہے کہ اس کی بکری نہیں ہوئی بےچارے کی, تو آپ ایسا کرو نا مہربانی کر کے اس بےچارے سے لے لو, اس سے خرید لو. تو مرشد نے فرمایا کہ آئی ہوئی روزی اس نے وہاں بھیج دی, پہلے کے مسلمان ایسے تھے. اور پھر تبصرہ نہیں کیا اور فرمایا گیا اب مسلمان کیسے, یہ آپ کو پتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کیسے. تو واقعی ہے کہ اب مرشد نے فرمایا اس کو بھی میرا خیال 50 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو بھی, تو اب تو طواف نے پٹے میں سے پٹا کاٹ کے ریال نکال لیتے ہیں طواف کے اندر, اب ایسے ہو گئے, ہاتھ سے چھین کر بھاگ جاتے ہیں. تو تباہی در تباہی, ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے, ہر طرف لوٹ مار مچی ہوئی ہے. تاجر مطلب پھر بھی روتا ہے, کون تاجر ہے, سب روتے ہیں, سب دکھیا رہے, یہ خود بھی دکھیا رہے, بچہ بیمار ہے تو بیوی بیمار ہے تو ماں بیمار ہے تو خود بیمار ہے, کھا نہیں سکتے, گلے سے نیچے نہیں اترتا, ایسی تکلیفیں, لیکن بس وہ نوٹوں کی محبت جو ہے نا, وہ لوٹو لوٹو لوٹو جو ہاتھ میں آئے لوٹو بس, بالکل یعنی کہ موت کو بھول گئے, آخرت کو بھول گئے. تو اس طرح کب تک لوٹتے رہو گے یار, آخر دنیا سے جانا تو ہے. تو مسلمانوں کی ہمدردی کام آئے گی, خیر خواہی کام آئے گی, دکھیاروں کی مدد کام آئے گی, ان کی مدد کر, یہ خیر خواہی کر, ایسا مت کر. اگر آپ رحم کرو گے, دکھیاروں کی مدد کرو گے, میں یقیناً آپ کو کہتا ہوں, اگر میں کہوں کہ میں دعویٰ کرتا ہوں تو انشاءاللہ یہ دعویٰ بھی غلط نہیں ہوگا, کہ آپ کے مال میں اضافہ ہوگا. اس لیے کہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے, ہے نا, حدیثوں میں مضامین موجود ہیں, بلکہ قرآن آیت ہے, انفقتم من شیء فهو یخلف, اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. تو اس قرآنی نسخے پر یار آپ کیوں ڈن نہیں کرتے کہ یار ٹھیک ہے بس یہ نسخہ صحیح ہے, میں جھوٹا, میرا نسخہ جھوٹا, میرا ذہن جھوٹا, میرا دماغ جھوٹا, اللہ کا کلام سچا ہے, میں اللہ کے کلام پر عمل کروں گا کہ میں رائے خدا میں دوں گا. جیسے کسی غریب کو آپ نے دام کم کر دیے یا مفت اٹھا کر دے دیا کہ واقعی وہ مسکین ہے, تو یہ انشاءاللہ مطلب رائے خدا میں دینا ہی قرار پائے گا. کسی غریب کو آپ نے مفت اٹھا کر دے دیا, کسی سید زادے کو مفت اٹھا کر دے دیا آپ نے, تو یہ صدقات نافلہ ہیں, یہ کار ثواب ہے, انشاءاللہ بڑھے گا, اس سے آپ کا گھٹے گا نہیں. چنانچہ 12-22 سورہ سبا کی آیت نمبر 39, کل سے شروع ومان, چلو کل سے شروع کر دیتا ہوں. وہ آیت نمبر 39 سورہ سبا آیت نمبر 39 میں ارشاد ربانی ہے, قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. ترجمہ کنز الایمان, تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے, اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا, اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا. تو وہ کہاں دے گا؟ اگر بالفرض کوئی بولے کہ یار میں نے رائے خدا میں دیا, میرا تو بڑھا تو نہیں, اس بار تو کاروبار میرا کم ہوا, میں نے آپ کے بیان پر عمل تو کیا, تو خزانہ العرفان میں اس کے تحت لکھا ہے فَهُوَ يُخْلِفُهُ کے تحت, یعنی اس کے بدلے اور دے گا, اس کے معنی لکھیں گے, یعنی اس کا تفسیر دنیا میں یا آخرت میں. بخاری و مسلم کے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا, اور دوسری حدیث میں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا, معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے, تواضع سے مرتبے بلند ہوتے ہیں. تو یہ کہ بظاہر اگر دنیا میں آپ کو برکت نظر نہیں بھی آئی تو آخرت کی برکت کہیں نہیں گئی. تو بہرحال یہ کہ اللہ کی راہ میں دینے سے خسارہ نہیں ہے, نقصان نہیں ہے, فائدہ 112% فائدہ, یہ میں 112% بولتا ہوں, یہ میری اصطلاح ہے, یعنی کہ مطلب یقینی طور پر فائدہ ہے رائے خدا میں دینے سے. اللہ کریم اللہ نیتوں کو دیکھنے والا ہے, جو اہل ایمان رائے خدا میں دیں گے وہ انشاءاللہ وہ نقصان میں نہیں رہیں گے. تو اس لیے میں دکانداروں سے مدنی التجا کرتا ہوں, ٹھیک ہے اگر دوسرے لوٹتے ہیں وہ اپنی قبر میں جائیں گے, تم سن رہے ہو تمہارا دل اگر مانتا ہے تو غریبوں کے لیے یار دل بڑا کر دو, تم تو مان جاؤ, کیا سوچتے ہو؟ ابھی انشاءاللہ تم ان کو دو گے, دیکھو تم کو دنیا اور آخرت میں ایسی برکتیں ملے گی کہ انشاءاللہ مالا مال ہو جاؤ. ہمت, جو میرے مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں, ہمت کر اللہ کی راہ میں, بھلے ٹھیک ہے آپ اپنا جو بھاؤ ہے اس پہ بیچو, لیکن جب کوئی غریب آ جائے نا اس کو یار تھوڑا رعایت کر دیا, کہ اہل رسول آ جائے اور آپ کو لگے کہ اس کو دے دیا. بس زکات کی نیت مت کرنا, خصوصاً سید میں. اگر غریب کوئی حقدار ہے اور اس کو آپ نے مال زکات کی نیت سے دیا اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ واقعی حقدار ہے, تب تو زکات ہوگی آپ کی. لیکن سادات کرام کو زکات نہیں دے سکتا, ہاشمی کو زکات نہیں دی جائے گی. تو یہ تو خیر میں نے ضمن آپ سے عرض کیا, دوبارہ لے کے دیتے رہو. دل بڑا رکھو یار. دل بڑا کہاں ہوتا ہے پتا؟ دل بڑا ہے کہاں بڑا ہے؟ وہ اسپتال میں کمرہ بنوایا ہے اور اپنے نام کا وہ کتبہ لگایا ہے. دل بہت بڑا ہے, کتبہ لگایا نام کا. یہ کتبے کی قیمت ہے یہ. اگر نیت یہ ہے کہ میری واہ واہ ہو کہ بھائی ماں بدولت نے دیکھو یہ لگایا, سماجی کام میں تو الٹے ہاتھ سے چیک دے رہے ہیں, سیدھے ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور یوں کہ میرے طرف دیکھ رہے ہیں. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ چار آدمی دیکھیں کہ ماں بدولت نے چیک دیا ہے. یار یہ سب کر سکتے ہو, غریبوں کی ڈائریکٹ مدد نہیں کر سکتے. اگر چیک دیا واقعی غریبوں کی مدد کے لیے اخلاص کے ساتھ, اس کا بھی ثواب ہے انشاءاللہ. یہ نہیں کہ سماجی ادارے کو آپ نے دیا تو یہ رائے گاہ گیا, اگر درست جگہ پر دیا ہے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. لیکن یہ الٹے ہاتھ سے دینا یہ سنت کے خلاف ہوا. پھر ہاتھ ملا کر کیمرے کی طرف گھور کے دیکھنا, یہ ذرا آدمی کو شبہ میں ڈالتا ہے کہ یار یہ بندہ جو اس کو ذرا لگتا ہے کہ اپنی واہ واہ ہو ذرا یہ آدمی کو. بلکہ اس کو ہم بدگمانی بھی کیا کہیں یار, یہ تو مجھے تو وہ بظاہر تو یہ واضح قرینہ نظر آ رہا ہے, وہ بالکل اس طرح کرتے ہیں باغ لگے, ان کا نام لو تو بڑا خوش ہوتے ہیں. یہ عموماً ایسا ہوتا ہے واللہ عالم. بہرحال یہ کہ تومت کی جگہ سے بھی بچنا چاہیے, کوئی بدگمانی کیوں کرے اپنے اوپر. تو فوٹو کھینچوا کر ہی دینا کیا ضروری ہے؟ چپ چاپ دے دے آدمی, سیدھے ہاتھ سے دے, الٹے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے. ابھی کوئی سوچتا ہو بابا مدنی چینل بھائی, یہ کیمرے کے سامنے آ کر جو سمجھنا ہو کرے, یہ اپنی موویاں بنائیں, یہ آوے, یہ سب کچھ کریں, یہ ستھرے, یہ صاف. نہ ہم لوگ فوٹو کھینچاوے, نہ ہم لوگ یہ آوے تو مطلب ہم ہماری پیشیاں ہوئے, یہ کیا ان کو کیا جواب دیں؟ یہ سب کرے ہم کرے تو بس ختم. نہیں آپ نے صحیح پکڑا, واقعی بہت صحیح پکڑا. دو آنے آنے کا انداز ہوتا ہے, یعنی ایک طرف تو وہ آنے والا کہ جو الٹے ہاتھ سے چیک دے رہا ہے, سیدھے ہاتھ سے ہاتھ ملا رہا ہے اور کیمرے کی طرف پیاسی نظروں سے دیکھ رہا ہے اور تصور میں کہ اتنے اخباروں میں ماں بدولت کی تصویر چھپے گی. ایک تو یہ, ٹھیک ہے نا. ایک وہ جو کیمرے کے سامنے آتا ہے اور کافر کو بولتا ہے آ جاؤ اسلام کے دامن میں, انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہوگا, آؤ بے نمازی ہو مسجد میں آؤ نمازیں پڑھو, تمہارا کام بن جائے گا دونوں جہاں میں. اے بھائی داڑھی منڈا نہ چھوڑ دے یار, داڑھی رکھ لے آقا کی سنت ہے. جھوٹ بولنا چھوڑ دو, سیلاب زدگان پر رحم کھاؤ. ایک تو یہ بولتا ہے, یہ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے کہ نہیں آپ خود بتاؤ نا, ہے نا فرق یار. تو اب یہ کہ ہر ایک کو آپ ایک ڈنڈی سے چلاؤ تو یہ تو نہیں ہوگا نا. انما الاعمال بالنیات. ہاں اگر کوئی چینل پر بھی اس لیے بیان کرتا ہے کہ میری واہ واہ ہوگی, میرا نام ہوگا, لوگ متاثر ہوں گے تو پھر میری دست بوسیاں ہوں گی, اور اگر حبے جا کی وجہ سے کرتا تو وہ مجرم ہے. لیکن اس کا واضح قرینہ نہیں ہے. اچھا پھر یہ کہ فرد کو ٹارگیٹ بنانا کہ یہ اس لیے یہ کر رہا ہے, یہ نام کے لیے مدنی چینل پر آیا, اس میں واضح کرنے کے بعد بغیر آپ نے کیا تو یہ تو بالکل یعنی کہ بدگمانی ہوئی نا, تو بدگمانی حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. اور میں نے کسی کو ہدف تو نہیں بنایا کہ فلاں وہ جو اس نے تصویر کھینچائی تو وہ مطلب حبے جا کا مریض ہے اور اس نے نام کے لیے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے کیمرے کی طرف بے خیالی میں دیکھ رہا ہو تصویر, یا اس کو پتہ ہی نہ ہو گئی ہے کیمرے میں تصویر بنتی ہے. ہو سکتا ہے, اب تو شاید نہیں ہو سکتا ایسا تو کہ کسی کو پتہ نہ ہو. بہرحال یہ کہ دونوں میں فرق ہے, ایک تو دین کی تبلیغ کے لیے, نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دنیا بھر میں, سنتوں کا پیام پہنچانے کے لیے, اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے چینل کے ذریعے اسکرین پر نظر آنا, اور ایک یہ کہ اس کے ذریعے. تو اخبار میں آپ بتاؤ کہ اگر اخبار میں الٹے ہاتھ سے آپ چیک دے رہے ہو, سیدھا ہاتھ ملا رہے ہو, آپ کی تصویر آ گئی, تو یہ بتاؤ کہ دین کا کون سا فائدہ ہو جائے گا مجھے یہ کوئی سمجھا دے, کون سی اسلام کی تبلیغ ہو جائے گی, کتنے غیر مسلم آ کر آپ کے قدموں میں گر جائیں گے کہ ہمیں کلمہ پڑھا دو, سبحان اللہ آپ کا نورانی چہرہ ہم نے دیکھا تو بس تو ہم تو مسلمان ہو جاتے ہیں. بھائی ایسا ہے کوئی, ایک قصہ ہے کوئی, ایک ہو تو سنا دو کہ کسی نے سماجی کارکن کو, معاف کیجیے, سماجی کارکن کو وہ دیکھا ہو اخبار میں یوں کرتے ہوئے چیک دیتے ہوئے الٹے ہاتھ سے, یا کسی پارٹی کو سرمایہ دار کو جس کا حلیہ بھی فاسقوں والا ہو, نہ داڑھی نہ امامہ نہ کچھ ہے نا, اور وہ فوٹو کی اس کا فوٹو دیکھ کر کوئی یعنی کہ ایمان لے آیا ہو, یا کوئی نمازی بن گیا ہو کہ سبحان اللہ کیا نورانی چہرہ, بس آج سے اپنے کو توبہ کرتے ہیں گناہوں سے, اب پانچوں ٹائم نماز پڑھنی ہے, ایسا ایک تو ہو نا, اور سمپل تو دو. یہاں کیا یہ نیت ہو سکتی ہے کہ یہ آ رہا ہے اور یہ سب دکھا رہا ہے اور اس میں مطلب یہ ہے کہ میں میرا یہ بانٹنا نے یہ سب دیکھے تو لوگوں کو ترغیب ہو, کیونکہ وہ نیت کا بھی تو سارا مدار ہوتا نا باپا, انما الاعمال بالنیات کے حوالے سے وہ. پر نیت کا محل بھی تو ہو نا یار, ابھی میں بیٹھا ہوں قبلے کی طرف پیٹھ کر کے اور میں بیٹھے بیٹھے اب کر لوں کہ میں دو نفلیں پڑھ رہا ہوں بھائی, بس خلاص, تو کیا یہ نیت کا محل ہے, میرے دو نفل ہو جائیں گے نیت کرنے سے؟ تو اب ایک شیو ہے بےچارہ, مطلب وہ اس کی کیا مطلب, اس سے لے کر لوگ ترغیب لیں گے, اس کو دیکھ کر کے چیک دے رہا ہے تو ترغیب لوگوں کو ملے گی اور دھڑا دھڑ لوگ اپنی جیبیں خالی کر دیں گے, تیجوریوں کا منہ کھول دیں گے, تو نیت کا محل بھی تو ہونا ہے. یہ امیر علیہ اس طرح جو اخباروں میں تصویریں آ رہی ہیں اس کو جائز بھی تو پہلے ثابت کرو نا یار, ہمارے علماء تو اس کو جائز بھی تو نہیں بول رہے نا, کیا مدنی چینل پر ضرور آئے ہیں, مدنی چینل پر جو یہ آ رہی ہے نا اس کو ہمارے جو علماء جواز کی وہ کر رہے ہیں تو اس کو تصویر نہیں بولتے, اس کو عکس بولتے ہیں, یہ وہ ہے جیسے آئینے میں آئے سامنے نظر آئے آئینے میں, آئینے سے ہٹ گئے تو خلاص, تو تصویر میں اور مووی میں فرق ہے. میں تصویر اور اخبار اور ان سب سے ہٹ کر عرض کرنا کہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہاں جو بتانا چاہتا ہے یا بتاتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر 2 کروڑ روپے دیے, میں فلاں جگہ پر 1 کروڑ روپیہ دیا, سیلاب زدہ جو لوگ تھے ان کو میں نے یہ دیا, یا زلزلہ زدہ تھا یہ دیا, فلاں کی شادی میں میں نے یہ کیا, فلاں کی شادی میں یہ, اگر بالفرض اس طرح کی کوئی چیزیں وہ کرتا ہے اور کسی کو بتاتا ہے یا معلوم ہو جاتا ہے یا کوشش کرتا ہے کہ چلو پتہ چل جائے, اور اس سے دوسرے جو مطلب سرمایہ دار ہوں یا دوسرے ارباب ہوں ان کو ترغیب ملے گی, اگر اس طرح کی وہ کوئی نیت بنانے میں بالفرض کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا اسے اس طرح دینے میں کوئی نیت بن جائے گی؟ ظاہر ہے اگر ریاکاری کے لیے نہیں دے رہا, وہ نیت یہ ہے کہ میں, جیسے کہ ہمارے یہاں مدنی مشوروں میں ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی بولتی ہے کہ میں 10 لاکھ روپے دوں گا, تو اب جو دوسری پارٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں کہ یار یہ تو اپنے سے چھوٹی پارٹی ہے, اس نے 10 لاکھ کا اعلان کر دیا, اپنے کو کم از کم 2 لاکھ بڑھا کے دینے پڑیں گے, وہ پھر 12 لاکھ کا نعرہ لگاتا ہے, تیسرے کو تان چڑھ جاتا ہے 25 لاکھ کا صدا دیتا ہے, تو یہ مطلب اس نیت سے اگر اس نے کیا مرحبا, چاہے داڑھی منڈا چاہے کوئی بھی, اگر اچھی نیت تو اس کی مطلب ہے کہ اب جیسے کہ ایک شخص بے نمازی ہے تو ہم بولیں کہ چونکہ یہ بے نمازی ہے تو یہ شرابی بھی ہے, یہ جواری بھی ہے, اور یہ مطلب ہے کہ چور بھی ہے, یہ ڈاکو بھی ہے, لٹیرا بھی ہے, تو ایک گناہ اگر اس کا ظاہر ہو بھی رہا ہے تو اس کا مطلب سارے گناہ اس نے کر ڈالے ہیں, یہ تو نہیں کہیں گے نا, جو گناہ نظر آ رہا وہی اس کا گناہ, دل کی نیت تو اچھی بھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ظالموں کو اور فاسقوں کو بخش دیتا ہے, اس کے کئی واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں. یہ میں تو چوٹ سمجھ چوٹ کر رہا ہوں کہ یار مت کھینچاؤ تصویریں اس کے لیے, چپ چاپ دے دو یار, اگر ریاکاری تنگ نہیں کرتی تو الگ بات ہے, اللہ لیلا اندھے, لیکن آپ سمجھدار ہو یار, اپنے دل کو آپ جانتے ہو, دل پر حکم ہم تو نہیں لگا سکتے, آپ اپنے دل پر کیا حکم لگاتے ہو, سب کے سامنے جو آپ دے رہے ہو وہ آپ کو کیا لگتا ہے, یوں نہیں لگتا کہ یار 2-4 کو یوں لگے کہ یار میں نے دیا, بلکہ ایک کے ذریعے بھی دینا, یعنی کہ جو محتاطین ہیں نا ان کے واقعات, اصل میں نے تصوف کے جو واقعات اور پڑھے نا بس میرا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے, تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ بعض بزرگ جو ہیں وہ جب خیرات دینی ہوتی تو یہ بھی کہنا پسند نہیں کرتے تھے کہ چلو بھائی یہ اپنا بیٹا ہے اس کو بولو کہ یہ دے آئے, یا یہ میرا بھائی ہے اس کو دیا, یا کلوز فرینڈ ہے, بیسٹ فرینڈ بولتے کیا بولتے اس کو, وہ یعنی کہ دوست ہے میرا اس کے تھرو میں اس کو بھیج دوں. نہیں یہ بھی نہیں کرتے تھے کہ یار کچھ بھی ہے چلو کسی کو نہیں بولے گا, اس کو جو پتا چل گیا میرے دوست کو میں نے رائے خدا میں دیا ہے, اس کو بھی پتا نہیں چلنا چاہیے اب اس کی صورت کیا. تو یہ کیا کرتے تھے, اتنی احتیاطیں کرتے تھے, نابینا ڈھونڈتے تھے, نابینا ڈھونڈتے تھے کہ مستحق ہے, پتا ہو کہ ہر نابینا مستحق نہیں ہوتا, جو ڈنڈی لے کر گھومتے ہوتے ہیں وہ آوازیں لگاتے ہیں خیرات کے لیے, ان کا مستحق ہونا ضروری نہیں ہے, بعضوں کا بڑی نوٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں. تو مستحق ہے نابینا ہے یہ پتا ہے, اب اس کو دینا ہے, تو آواز بھی نہیں نکالنی, میں آواز سے پہچان جائے گا اچھا اچھا اچھا آپ ہیں جزاک اللہ, ان کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ان مخلصین کو. تو یہ اس نابینا کو چپ چاپ ہاتھ میں رکھ کے اس کے سرک جاتے کہ کس نے دیا, اس کو بھی پتہ نہیں, ہاں بھائی کون ہے جزاک اللہ, پتہ ہی نہیں کس نے دیا, آواز بھی نہیں نکالی. ایک صورت یہ ہے بزرگوں کی. دوسرا گروہ یعنی یا یہ وہی حضرات اس طرح کے, پتا کہ یار یہ فلاں لوگ حقدار ہیں, تو وہ رات کے وقت یا ایسے موقع پر ان کے گھر میں ڈال آتے تھے, پھر وہ کوئی لکھ لکھا کر کوئی علامت چھوڑ دیتے ہوں گے کہ یہ بھئی آپ لوگوں کے لیے یا مطلب تحفہ ہے یا کچھ بھی, تو اس طرح ڈال آتے تھے کہ گھر والوں کو یہ پتا نہیں چلے کہ اس نے دیا ہے, نہیں تو یہ چار آدمی کو بولیں گے کہ ماشاءاللہ اس نے بڑی ہماری امداد کی, بڑا یار سخی آدمی ہے, اللہ اس کا بھلا کرے, تو یہ ہے تو وہ ہے کچھ بھی, بس رب جانے بندہ جانے عمل ہے. تو یہ بھی تو کرتے تھے نا کرنے والے, ان کو فالو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اللہ آپ کو جزا عطا کرے بابا, کہ مثالیں بھی ویسے انہی کی یاد آتی ہیں جنہوں نے اعلانیہ دیا, مگر ان کے تقوی پرہیزگاریاں, ان کی عبادات, ان کی ریاضتیں اور ان کا اعلیٰ درجہ اس تک ہماری رسائی نہیں ہے. عثمان غنی نے علل اعلان کہا نا, میں غریبوں کو دوں گا, نہیں دوں گا تم لوگ جاؤ مجھے پیسے نہیں چاہیے, یہ علل اعلان کیا. تو ان کے اخلاص پر شک کرے گا کہاں, کون کرے گا یار, کوئی پیدا تو وہ شک کرنے والا میرے سامنے تو آئے یار جو شک کرے ان کے اخلاص پر, جن کے بارے میں یعنی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے ایک بار نہیں ایک سے زیادہ بار کہا کہ اب عثمان جنتی فیضان عثمان غنی جاری رہے گا, فیضان عثمان غنی, فیضان عثمان غنی جاری رہے گا. میرے روما مسلمانوں کو پانی کی تکلیف تھی, وہ غیر مسلم کے ہاتھ میں تھا, بڑا مہنگا دیتا تھا, میرے آقا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خریدا, لے پیسے اٹھا کنواں خریدا اور مسلمانوں کو بول دیا پیو سب پانی سے, وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے, میرے آقا نے خوش ہو کر جنت کی بشارت دے دی. اور وہ غزوے کے موقع پر 100 اونٹ تو 200 اونٹ تو 300 اونٹ کے اعلان کیے, مشہور واقعہ ہے 900 اونٹ تقریباً آپ نے دیے غالباً, وہ بہت ساری رقم الگ, میں ساز و سامان, اس پر بھی میرے آقا نے جنت کی بشارت دی. ویسے عشر مبشرہ میں تو ویسے ہی ہیں 10 جنتی جن کو آقا نے زبان حق کے ترجمان سے, مشہور جو صحابہ ہیں 10, یوں تو ہر صحابی قطعی جنتی ہے, جو 10 مشہور ہیں ان میں سے بھی ایک ہی ہے. تو اب ان کے بارے میں کیا آپ نے غور کریں گے کہ یار انہوں نے نام کے لیے کیا, ریاکاری کی, معاذ اللہ سے پہلے زبان نہ کٹ جائے یار, میرا مغز نہ خراب ہو جائے, سے پہلے پھٹ جائے کہ میں عثمان غنی کے بارے میں یہ سوچوں کہ نعوذ باللہ انہوں نے سنانے کے لیے کہا کہ میں غریبوں کو بٹوں گا. کی دھومیں مچائیں گے قیامت تک, ہم ان کی یاد کی دھومیں مچائیں گے قیامت تک, پڑے ہو جائیں جل کر خاک سب آدائے عثمانی, پڑے ہو جائیں جل کر خاک سب آدائے عثمانی, ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, سخن آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا, سخن آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہے آیات قرآنی تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہے آیات قرآنی تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہے آیات قرآنی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ہے یہ فیض عثمانی امام العاصیا کر دو عطا حصہ سخاوت کا کا امام العاصیا کر دو عطا حصہ سخاوت کا قناعت ہو عنایت دی دین دولت کی فراوانی قناعت ہو عنایت دے نہ دولت کی فراوانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی فیضان عثمان غنی جاری رہے گا فیضان عثمان غنی جاری رہے گا فیضان عثمان غنی جاری رہے گا عثمان غنی جاری رہے گا سبحان اللہ. تو بہرحال یہ کہ کوئی ہمارے سامنے دے کسی کو تو ہمیں بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے اعلانیہ دیا یہ سب کے سامنے دیا. میں تو مطلب یہ نہیں کہ بزرگوں کا عمل بتا رہا ہوں کہ دونوں طرف عمل ہے, علل اعلان دینے کا بھی عمل موجود ہے, لیکن واقعی وہ تھے بھی مخلصین بلکہ سید المخلصین ہوتے تھے, ان پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور چھپا کر بھی دیا تو وہ بھی اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ورنہ ریاکاریوں میں پڑ جاتے اس لیے احتیاط کی, یہ ان کا انداز تھا ہر ایک کا اپنا. یہ دونوں جو انداز ہے نا اس میں جو ہمارے لیے محتاط راستہ یہی ہے کہ ہم ان کو فالو کریں گے جو چپ چاپ دیتے تھے, اس میں کیونکہ ہم کمزور ہیں, ہمارا 420% خطرہ ہے کہ شیطان ہاتھ مار دے ہم پر. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنی نیکیوں کو چھپائیں, اور وہ اللہ والے تھے, وہ ان کے اظہار میں بھی برکتیں ہوتی تھی, دوسروں کے لیے ترغیبیں ہوتی تھی, تو وہ چھپاتے تھے وہ بھی صحیح کرتے تھے, وہ سب کو دکھاتے تھے وہ بھی صحیح کرتے تھے, وہ سب کے سامنے سناتے تھے وہ بھی صحیح کرتے تھے, وہ ہوتے ہی صحیح تھے. ہم رونگ نمبر ہیں, غلط ہیں ہم, سر سے لے کر پاؤں تک غلط غلط غلط گناہوں میں ڈوبے ہوئے. پھر ہم کو بچنا ہے, ہمیں اپنی عبادتوں کو چھپانا ہے, اپنی نیکیوں کو چھپانا ہے, الا نماز با جماعت پڑھنی ہے مسجد نہ کر. آپ بولو ہم نیکیوں کو چھپانا تو میں گھر میں دروازے بند کر کے نمازیں پڑھوں گا تو نہیں, نماز بھی مطلب ہے کہ سامنے پڑھنی ہے, حج بھی میدان عرفات میں انشاءاللہ آقا بلائیں گے تو لاکھوں کے ساتھ کریں گے حج. تو جو عبادتیں ایسی ہیں کہ سب بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل, بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل, بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل, مدد جاری رکھوں میں آفت زدوں کی, مدد جاری رکھوں غریبوں کی امداد کرتا رہوں میں, کرم ہو کرم یا خدا یا الہ تو سیلاب کی آفتوں سے خدا یا تو سیلاب کی آفتوں سے خدا یا بچایا بچالے بچایا الہی بچالے بچالے بچایا الہی بچالے بچالے بچایا الہی آمین بجاہ النبی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال جہاں سے ہم چلے تھے کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود تبدیلی نہیں آتی, اسی ایک سوال ہمارے پاس یہاں بھی آیا ہوا ہے, وہ 14 اگست کے سلسلے میں. وہ سوال واپس سنتے ہیں, شاید یہ جو پہلا سوال تھا اور یہ جو ابھی جو سوال پوچھا جا رہا ہے ممکن ہے کہ ان دونوں میں کوئی مطابقت بھی ہو جائے. سوال سنا دیں. میں ثاقب محمود اتاری باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کل باپا جان نے مدنی مذاکرے کے اندر الحمدللہ عزوجل رشوت کے بارے میں بہت اچھا ذہن دیا. ابھی الحمدللہ 14 اگست کا دن کل سے آنے اور پاکستان کا یوم آزادی اس دن کے اندر منایا جاتا ہے. اس دن کے اندر بہت سارے لوگ, بہت سارے مسلمان خصوصاً نوجوان جو ہوتے ہیں وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں, اپنے موٹر سائیکلوں سے سائلنسر اتار دیتے ہیں, اللہ گلا کرتے ہیں, باجے بجاتے ہیں, بہت زیادہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں. تو باپا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایسا کرنا کیسا, اور اس دن کے اندر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, اس کے بارے میں ارشاد فرما دی. ہاں, آج یہ 14 اگست شروع ہو گئی ہے, یہ شمسی سال کے حساب سے جشن آزادی. اب ایسی حالت میں کیا جشن آزادی کو مطلب ہے نا, کہ میرے خیال میں آج تو شاید نہیں کر رہے ہوں گے امید ہے. ہاں, حکومت نے بھی ہماری یعنی کہ حکومت نے بتا رہے ہیں کہ سادگی سے منانے کا وہ کہا ہے, اس لیے وہ لیکن نفس ہے نا یار, یہ لوگوں کا بس ان کو تو بہانے چاہیے. جو مادر پدر آزاد ہے اس کو جشن آزادی سے کیا لگے, کیا پاکستان آزاد ہوا تو ان کو اس کا کیا, مطلب بہانے چاہیے کہ وہ شرارت کرنے کا موقع مل جائے. تو وہ سائلنسر نکال لیتے ہوں گے, وہ لوگوں کی نیندیں خراب کرتے ہوئے گلیوں سے گزرتے ہوں گے, تو مطلب یہ کہ ناچتے ہوں گے, ڈانس کرتے ہوں گے, خدا جانے کیا کیا کرتے ہوں گے, فنکشن الٹے سیدھے ڈرامے. تو ظاہر ہے کہ یہ جشن آزادی کی آڑ میں کریں یا ویسے کریں, میوزیکل پروگرام کرتے ہیں یا اس طرح کی مطلب جو غیر شرعی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے. ہاں, سائلنسر جیسے اسکوٹر سے نکال دیا, میں اس کو گناہ نہیں کر رہا. یہ اگر کوئی اگر میدان بیابان جنگل میں سائلنسر نکال دیا, ٹھیک ہے نکال دیا, اپنے کان پھاڑتا رہے, لیکن اگر اس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو ایزا ہو رہی ہے تو پھر یہ کہ اس پر جو بھی ہے وہ احکام کا ترتب ہوگا. تو یہ واقعی جب یہ جلوس کی شکل میں یا چند اوباش قسم کے نوجوان سائلنسر نکال کر وہ گلیوں سے بھاگتے نکلتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو, پریشانی نوجوانوں کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہوگی, لیکن جو بوڑھے ہوتے ہیں نا ان کو پریشانی, جو سویا ہے اس کی آنکھ کھل جائے گی, مریض ہے اس کی کراہ ہو سکتا ہے بڑھ جائے بےچارے کی, چھوٹا بچہ بڑی مشکل سے ماں باپ نے اس کو لٹایا, ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ پھر نہ سوئے اور ماں باپ سب پریشان بےچارے. تو اس طرح وہ ویسے طبیعت بھی عام طور پہ جو مہذب لوگ ہیں, ہمیں ایسوں کی ان اوباشوں کی بات نہیں کرتا جو سائلنسر نکالتے, جو مہذب آدمی ہوگا اور قاعدے کا آدمی, سلیقے کا آدمی ہوگا, اس کو زیادہ آواز میں مزہ نہیں آتا, تکلیف ہوتی, پریشانی ہوتی. معذرت کے ساتھ بابا جی, سلیقے والے آدمی مہذب آدمی کا آپ نے اس کا ذکر کیا, سلیقے والے اور مہذب آدمی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف اگر آپ کی اجازت ہو میں عرض کروں, وہ تو سائلنسر سے جالی نکال کر اذیت دے رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے, لیکن میں ذاتی طور پر جس کو آپ بنگلہ ایریا کہیں, جس کو ہمارے پوش ایریا کہتے ہیں, ان ایریاز کی میں بات کرتا ہوں. یہ لوگ شاید میری بات کو سمجھیں گے, سن رہے ہوں گے کہ یہ جب اپنی رات کو کار لے کر آتے ہیں 12 بجے 1 بجے 2 بجے دعوتوں سے, تو یہ کار کو اپنے بنگلے کے باہر کھڑی رکھ کر زور کے ہارن بجاتے ہیں, ہارن پر ہارن بج رہے ہوتے ہیں, ہارن پر ہارن بج رہے ہوتے ہیں کہ چوکیدار جاگے, تو چوکیدار اندر میں اپنے کیبن کے اندر سویا ہوا ہے. یہ کار سے اتر کر یا تو ان کو ڈر لگتا ہے یا ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, یہ گھر کی اپنے بنگلے کی اپنے مکان کی گھنٹی نہیں بجائے گے بابا, یہ باہر ہارن بجاتے ہیں اور اتنا تیز. اب جب تک وہ چوکیدار آئے گا نہیں نا, صاحب نے اپنی گاڑی سے نیچے اترنا نہیں ہے اور ہارن بجانا ہے. یہ بتائیے بابا, اتنا تیز ہارن کار کا جب بجتا ہوگا رات کو 2 بجے سناٹی گلی کے اندر, تو لوگ نہیں اٹھ جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ سائلنسر والا بھی تکلیف دے رہا ہے, لیکن کیا یہ ہارن والے سے اس کے پڑوسیوں کو اور اطراف والوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی؟ نہیں, تو یہ پوش ایریا میں کوئی غیر مہذب آدمی آ گیا ہوگا رہنے کے لیے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ مہذب آدمی کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح وہ ہارن اور ہٹر اور یہ بجاتا رہے. سیدھی بات ہے, تو جب جیسے کہ عالی شان بنگلہ ہوتا ہے اس میں بیت الخلا بھی تو ہوتا ہے, لیٹرین ہوتا ہے نا, لیٹرین کا کوئی بھی فضیلت نہیں بیان کرے گا, گندگی, خوبصورت شہر ہے اس میں کچرا کنڈی بھی تو ہوتی ہے, پورے محلے میں ایک آدھ کچرا کنڈی بھی ہوتی ہے. ہاں, لیکن وہ ایک وقت تھا بابا کہ ایک آدھ باتھ روم ہوتا تھا پورے فلیٹ میں اور پورے بنگلے میں, باتھ روموں کی بھی اب بوتا ہو گئی ہے سر, اب اس طرح کے لوگوں کی بھی بوتا کثرت ہو گئی ہوگی. صحیح ہو گئی, تو یہ غیر مہذب آدمی ہے, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جزاک اللہ بابا, آپ کی زبان سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہوگی اور دوسروں کی تکلیف کا خیال رکھنا چاہیے. مسلمان کی تعریف تو یہی بیان کی گئی کہ اس کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو, دوسرے مسلمان کے جان مال عزت آبرو سب محفوظ رہے, یہ حدیث کا مضمون یہ. ویسے وہ موٹر سائیکل والے کو تو پاپا یہ فیلنگ ہے کہ میں گوں گوں بجا اس لے رہا ہوں کہ لوگ سنیں, میدان میں تو وہ کبھی بھی نہیں بجائے گا, بلکہ کو روئی ہوئی ڈال کر اور سائلنسر کی آواز بند کر دے گا. لیکن اس بیچارے کو, کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے قصدا نہیں کر رہا یہ کار والا, مگر اس کی توجہ چلی جائے گا, اس سے واقعتاً باہر والوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. یقیناً اس کا اندیشہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو, تو اس طرح یہ کہ یہ بیچارے واقعی ان کو, یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ان کو احساس نہیں ہوتا ہوگا, تو مدنی چینل کے ذریعے ہم احساس دلا دیتے ہیں کہ کسی کا گھر اگر قریب ہے, بلکہ اپنے گھر کے سامنے بھی اس طرح یہ ہارن بجانا, یہ گھر کے دیگر افراد کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوتا ہوگا. اور اگر آپ صاحب ہیں تو صاحب لوگ کو کوئی بولتا نہیں, ڈرتے ہیں. اچھا چلو گھر والے آپ کو بول دیں گے, بچوں کی امی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بول دے کہ اتنے کان پھاڑ ڈالے تھے, تو آپ مسکرا کے چپ ہو جاؤ گے. لیکن جو بےچارا آپ کے گھر میں جو ملازم ہے, نوکر ہے, بڑوں کے گھر میں ہوتا ہے نا, کوک ہوتے ہیں, وہ ماسیاں ہوتی ہیں, کیا کیا ہوتے ہیں, ان کو اگر تکلیف پہنچی ہے تو ان کی کیا مزہ لے کے یہ بولنے کہ آج صاحب نے میرے کان پھاڑ ڈالے. تو پتا ہے کہ میں بولوں گی تو وہ بولیں گے ٹھیک ہے, ہم تو کان بھی پھاڑیں گے اور آنکھیں بھی پھاڑیں گے, کہیں اور انتظام کر لو اپنا. تو یہ جبرن قہرن, لیکن آخر ماسی ہے یا ملازم ہے, یار یہ بھی تو انسان ہے, ان کو بھی تو سکون چاہیے نا, ان کا بھی دل ہے, جگر ہے, ان کی بھی نفسیات ہے, ان کی بھی فیلنگز ہیں, سب کچھ. ان کا قصور یہ کہ یہ غریب ہیں, تو ان کو آپ اپنی مالداری کی وجہ سے روب ڈالتے رہو, بیچاروں کو تکلیف پہنچاتے رہو. تو یہ ایک غیر مہذب طریقہ ہے, یہ ایک بد اخلاقی ہے اس طرح کی ووٹنگ. بلکہ آپ دیکھتے نہیں کہ اسپتالوں کے پاس یا حساس جگہوں کے پاس وہ کچھ لکھا ہوتا ہے نا, بورڈ لگا ہوتا ہے, ہارن بجانا منع ہے. ماشاء اللہ بابا, ہوتا ہے نا, تو یہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو, اور کوئی مقصد تو نہیں ہے نا. تو اسپتال میں ہی مریض ہوتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے نا, جو بہت زیادہ مریض ہوتا ہے نا, آخری اسٹیج کا مریض, اس کو اسپتال بھی قبول نہیں کرتا ہے, یہ آپ کو پتا ہے. پھر بولتے ہیں لوگ, ڈاکٹروں نے نہ بول دیا, جواب دے دیا, تو اس کو گھر لے جاؤ اور دعا کراؤ اس کے لیے. تو وہ کینسر کا آخری اسٹیج کا مریض عام طور پہ گھر میں ہوتا ہے, دل کے مریض گھروں میں ہوتے ہیں, ٹی بی کے آخری اسٹیج کے مریض گھر میں ہوتے ہیں، وہ ضعیف العمر شیخ فانی، وہ بڈھے جو بےچارے کسی کام کے نہیں ہوتے، اور ان کا بڑھاپا جو وہ بیماریوں کا مجموعہ ہوتا ہے، بڑھاپا ہے بیماریوں کا مجموعہ، تو یہ لوگ تو گھر میں ہوتے ہیں، تو اسپتال میں تو جوان بھی مریض ہوتے ہیں، طرح طرح کے مریض ہوتے ہیں، گھروں میں تو آخری اسٹیج کے مریض ہوتے ہیں، تو اگر اسپتال کے سامنے ہارن کی زوردار ٹونٹوں کی ممانعت ہے تو گھروں کے سامنے زیادہ ہونی چاہیے، اسپتال میں عبادت کرنے والوں کا امکان کم ہے، گھروں میں تو عبادت بھی کر رہے ہوں گے، کوئی تلاوت بھی کر رہے ہوں گے، کوئی سجدے میں پڑے ہوں گے، کوئی رو رو کر مناجات کر رہے ہوں گے، تم نے یہ ہوٹنگ کر کے اور شور مچا کر ہارن بجا کر بےچاروں کی توجہ ہٹا دی، یار یہ کچھ سوچنا سیکھو نا، تو اس لیے مطلب یہ زور سے ہارن نہ گھر میں بجائے نہ کہیں بجائے، بلا حاجت روڈ پہ بھی نہ بجائے، کہ ہارن اس لیے ہوتا ہے، یہ گھروں کے آگے مطلب بجانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی گاڑی اگر غلط آپ کو کراس کر رہی ہے، کوئی یعنی کہ اس کو آپ کی گاڑی لگ جائے گی، یا ایسا کچھ موقع پر یہ اس کو مطلب انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہٹ جاؤ یا راستہ دے دو، یا آپ کی اسپیڈ کم ہے، وہ کم اسپیڈ کی گاڑی ہے، گاڑیوں کی اسپیڈیں بھی متعین ہوتی ہیں، ہر گاڑی کی سیم اسٹنگ نہیں ہوتی اسپیڈ، تو اس طرح وہ مطلب صرف متوجہ کرنے کے لیے ہے، ستانے کے لیے نہیں ہے، جیسے ایمبولینس ہوتی ہے تو وہ بجاتی رہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کو راستہ دے دو، ہمارے اندر ایمرجنسی مریض ہے، لیکن یہ ایمبولینس والے بھی کیا کرتے ہوں گے، چاہے اندر مریض ہو یا کوئی مستنڈا بیٹھا ہو ان کا دوست، یہ موپوں بجاتے ہوئے ٹون ٹون کر کے راستے نکال لیتے اور چلے، ٹریفک کا یہ قانون توڑے سگنل توڑے ان کا کوئی نام نہ لے، اندر مریض نہیں ہوتا، تو ان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک طرح کی مطلب یعنی کہ کیا کہیں اس کو، دھوکہ کہیں، خیانت کہیں، اللہ بہتر جانب، کوئی حکم شرعی تو کوئی لگا نہیں سکتا، لیکن ایک مجھے اخلاقی بات نہیں ہے، درست مناسب نہیں ہے یہ کہ اس طرح مطلب یعنی کہ وہ بجاتے ہوئے لوگوں کو، مطلب کیونکہ لوگوں کی توجہ جاتی ہے، ایمبولینس جو ہے نا یہ لوگوں کے لیے بعض اوقات ضرر کا باعث بنتی ہے، بھیڑ بھاڑ میں بجاتی رہے گی نا تو لوگوں کی توجہ جائے گی، تکلیف ہوگی، تو اب چونکہ مریض یہ بھی ضرر میں، یہ بڑا ضرر سمجھ لو، تو وہ تھوڑی بہت لوگ تکلیف اٹھا لیں گے اور نکل جائیں گے، لیکن ہرو بھرو مطلب یعنی کہ ان کو تکلیف دینا، خامہ خواہ مطلب وہ بجاتے رہنا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہاں بے شک ایمبولینس خالی ہے لیکن آپ اٹھانے مریض کو جا رہا ہے ایمبولینس والا، کسی مریض کی ایمرجنسی ہے، آپ کو کال آئی ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، فوری طور پر اسپتال میں اس کو منتقل کرنا ہے، اب بے شک آپ کو پر لگ جائیں، اڑ کے پہنچ جاؤ اس غریب کی جان بچانے میں، آپ تعاون کرو، آپ کو ثواب ملے گا، تو اب خالی ہے تب بھی وہ بجا سکتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، یہ بجانے کا محل اور موقع ہے، خامخواہ بلا وجہ اب مریض کو چھوڑ دیا اسپتال، اب آپ کو جانا اپنے راستے کو، ٹھیک ہے نارملی آپ بھی چلتے رہے ٹریفک کے جو بھی قوانین، سب کے لیے وہ آپ کے لیے، تو اس لیے ہر ایک کو اللہ نے عقل دی ہے کہ وہ اپنی عقل سے سوچے، تو انشاءاللہ خود ہی آپ کی اگر سوچ مدنی ہوئی تو وہ آپ کی رہنمائی کرتی رہے گی، اور آپ انشاءاللہ مطلب لوگوں کی ایزا رسانی سے بچتے رہیں گے، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچتے رہیں گے، لوگوں کی بدگمانیوں کو موقع نہیں ملے گا، اور آپ سے لوگ محبت کریں گے، لوگ اپنے سے محبت کریں گے، اچھا ہے دعائیں دیں گے، ہمارے لیے حسن زن رکھیں گے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ لوگوں کے حسن زن کی وجہ سے بھی نکل جاتا ہے، کہ لوگ جس کو اچھا کہیں وہ اچھا ہوتا ہے، انہیں ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ وہ جنازہ نکلا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اچھا آدمی تھا، اس طرح کی اس کی تعریف کی، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے یا اس کے لیے یہی ہے، اور کوئی جنازہ نکلا تو لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے تاثرات نہیں دیے، تو فرمایا کہ اس کا بھی ایسا ہی، اس طرح کے مضمون کی کوئی روایت پڑھی ہے میں نے، تو لوگ جس کو اچھا کہیں وہ اچھا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ولی کے بارے میں بھی یہ تعریفات ملتی ہیں کہ وہ ظاہری طور پہ وہ بادشاہ ہو، اور پھر یہ کہ جس کو لوگ ولی کہیں وہ ولی ہے، اس طرح کی بھی یعنی کہ اولیاء کرام کی تعریفات ملتی ہیں، تو اس لیے لوگ ہمیں اچھا کہیں تو کیا حرج ہے، لوگ ہمیں برا کہیں، ہمارے لیے بدگمانیاں کریں، بدگمانیاں پالیں، ہم پر تہمتیں رکھیں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، آخر حدیث شریف میں کیوں منع فرمایا گیا کہ تہمت کی جگہ سے بچو، منع کیا گیا نا تہمت کی جگہ سے بچو، حالانکہ برائی نہیں کر رہے مگر تہمت کی جگہ پر آ گئے کہ لوگ تہمت لگائیں گے. اب مثال کے طور پر یوں سمجھ لو کہ چند افراد جوا کھیل رہے ہوں اور آپ جوا نہیں کھیل رہے، آپ خالی بس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے اور موبائل آ گئی گھیر لیا اس نے، تو آپ لاکھ بولو گے میں کھیل نہیں رہا تھا، تو بولے تو ہمارا بڑا شکار ہے تو پہلے آ جا اندر، تہمت کی جگہ بیٹھا کیوں تو؟ اب بولتا میں جوا نہیں کھیلا تو پولیس کام آنے گی آپ کی بات، تو سب بولیں گے ہم نے نہیں کھیلا تھا، تو آپ بھی آ گئے نا اس میں لپیٹ میں. تو اس لیے لوگوں کا حسن ظن قائم رہے ہمارے بارے میں، اچھا ہے تو ان کی دعائیں ملیں گی، ان کے دلی جذبات، ان کا حسن ظن انشاءاللہ ہمارے کو آخرت میں کام آ جائے گا انشاءاللہ، ان کو ثواب بھی ملے گا ہمارے بارے میں حسن ظن ہوگا. تو حسن الظن من حسن العبادت کہ اچھا ظن یعنی اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے، اچھا گمان جو ہے وہ اچھی عبادت میں سے. تو اس میں آپ کو میں مشورہ دوں گا، بدگمانی نامی ایک رسالہ المدینۃ العلمیہ نے تیار کیا تھا اور وہ مکتبۃ المدینہ نے چھپا تھا، اس کے صفحے تو میرا خیال ہے 100 کے اندر ہی ہوں گے، چھوٹا سا رسالہ ہے بدگمانی، مجھے بہت بہت پیارا لگا، اتنا کام کا ہے رسالہ، یہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے مرتب کیا سو یہ المدینۃ العلمیہ نے بڑا کام کا ہے. بدگمانی بہت سو نے پڑھا ہوگا میرا امید ہے، پڑھا ہے کسی نے آپ میں سے؟ الحمدللہ کچھ اسلامی بھائی نے پڑھا ہے، جنہوں نے نہیں پڑھا یار وہ پڑھ ڈالو یار، آپ کو احتکاب میں موقع حلقوں کے علاوہ بھی ٹائم تو ملتا ہوگا، حلقے چھوڑ کر میں مشورہ نہیں دوں گا پڑھنے کے، حلقے تو سب آپ اٹینڈ کیا کریں، اس کے علاوہ موقع ملے تو پڑھ لیں، یہ موقع آپ کے پاس تربیت کا جتنا ہو سکے تربیت کر لیں، یہاں کے بعد آپ باہر جاؤ گے تو اس دنیا کے دھندوں میں ظاہر کاروبار میں اور پھر دنیا کی فضا آپ کو پتا ہے، بازاروں کی فضائیں آپ کو پتا ہے، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، لوٹ لو لوٹ لو رحمت، لوٹ لو لوٹ لو رحمتیں لوٹ لو، لوٹ لو لوٹ لو برکتیں لوٹ لو، لوٹ لو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات گئے، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے، غیبت کے خلاف جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، محبتوں کے چور محبتوں کے چور چغل خور چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، قفل مدینہ انشاءاللہ، قفل مدین ان شاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک مطلب وہ 14 اگست کی بات چلی ہوئی تھی، وہ جو جس طرح یعنی کہ مناتے ہیں، ہماری گورنمنٹ تو اگرچہ وہ سادگی سے منانے کا اعلان کیا ہے سیلاب زدگان کی ہمدردی میں. اچھا اس طرح کے جو گورنمنٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ ہوتے سیاسی، ویسے قانونی طور پر ہمارے یہاں ڈانس پر میوزک پر بھنگڑا ڈالنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو یہاں اس سادگی کے اعلان پر آپ سادگی کریں تو بولیں کہ جب ٹھیک ہے یہ آئندہ سال دیکھیں گے، آئندہ سال خوب بھنگڑا ڈالیں گے، تو اگر آج بھی کوئی بھنگڑا ڈالے گا گورنمنٹ اس کو پکڑے اس کا چانس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں مطلب گورنمنٹ دیکھو، اگر گورنمنٹ اچھا کام کرے گی اپنی تائید ہے، گورنمنٹ غلط کرے گی تو میں تو غلط بولوں گا انشاءاللہ، حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ جو وہ اسلامی اصولوں کے مطابق تو نہیں ہے نا، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، دیکھ امریکن ڈیموکریسی یہ چل رہی ہے، بہرحال ہمارا وطن عزیز ہے ہم کو، اور ہم مطلب کسی بھی گورنمنٹ کے خلاف یا حکومت کے خلاف موومنٹ نہیں چلاتے ہم، مطلب بس دین کی تبلیغ ہے، موومنٹ ہم چلا نہیں سکتے، ہمارا مطلب یہ فیلڈ نہیں ہے. تو اس لیے میں نے ایسے عرض کر دیا، گورنمنٹ نے منع کر دیا تو اس کا احترام کر کے آپ نہیں کرو گے، باقی اللہ رسول کی فرما برداری تو بھائی یہ نہیں ہے تو پھر نافرمانی ہے تو ہر طرح کی کرنی ہے, یہ تھوڑی چلے گا. چلو یہ ایک اچھا اعلان ہے عارضی طور پر ہی صحیح, اچھا اعلان ہے کہ بھائی سادگی سے مناؤ. تو چلو جو اللہ گلا تھوڑا کم ہو, جو تھوڑے مطلب میں نے کہ وہ بھوت پلیت ناچنے والے بند ہو جائے اپنے کمروں میں, اچھی بات ہے, ویلکم, اچھا اعلان ہے, ویلکم. لیکن اے کاش ہماری گورنمنٹ کو یہ توفیق مل جائے کہ ایسے کاموں پر مستقل پابندیاں ڈال دیں, سارے چینلز کو بھی آرڈر کر دیا کہ میوزک خلاص, میوزک کی اجازت نہیں ہے, عورت کی نمائش پر پابندی ہے, ساری عورتیں پردہ کریں گی, نماز کمپلسری, قانونی بھی کمپلسری, فرض تو ہے اللہ کی طرف سے, بس اب سب مسلمانوں کو نماز پڑھنا پڑے گا, جو نماز نہیں پکڑے گا اس کو پولیس آ کر پکڑ لے گی. کاش ایسے قانون آ جائیں, سبحان اللہ, ہے نا, ووٹ دو گے نا میرے کو. اس طرح کی بات کو ووٹ کے معنی رائے, الیکشن نہیں لڑنا, میں نے لڑنا بھی نہیں ہے, میری مطلب میں موجودہ سیاست سے اتفاق ہی نہیں ہے میرا, تو سچی بات یہ کہ میرا بالکل اتفاق نہیں ہے میں, کیونکہ میں نے کہا یہ تو وہ جو اسلامی الیکشنز نہیں ہیں, یہ میری اپنی رائے ہے, کوئی اختلاف ہو اس کو تو ٹھیک ہے ہوتا رہے, میری اپنی رائے, تو اس لیے میں نے اس میں حصہ نہیں لینا, کبھی نہ لیا ہے, مجھے لوگوں نے آفریں کی ہیں, کنوینس کیا ہے, لیکن میں مانا نہیں, یہ میری پرانی زندگی کی بات کر رہا ہوں, میں اپنا کبھی بھی الیکشن لڑا نہیں, نہ مجھے اس میں دلچسپی ہے, کیونکہ یہ بات نکل گئی تو میں وضاحت کر دوں کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. الیکشن یا تو آدمی حبے جا کے لیے لڑتا ہے فی زمانہ, تو کہ عزت بنے, تو اب میرے کو خوش فہمی ہے کہ الحمدللہ میری عزت بنی ہوئی ہے, بہت بہت زیادہ خوش فہمی ہے میرے کہ بڑے بڑوں سے زیادہ عزت مجھے ملی ہوئی ہے الحمدللہ. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ سارے سیاسی لیڈر اپنی جگہ پر ہوں گے, لیکن مجھے الحمدللہ مسلمانوں میں ایسی عزت ملی ہوئی ہے کہ الحمدللہ, الحمدللہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. دیکھو میں آپ کو یوں سمجھا رہا ہوں, تو اگر میں حبے جا کے لیے الیکشن لڑوں تو اس کی مجھے حاجت نہیں ہے کہ جا عزت شہرت جس کو بولتے ہیں سب ملی ہوئی ہے, اچھا, یا میں الیکشن لڑوں کہ میں کچھ لائسنس نکلوا لوں گا تو پیسہ بناؤں گا, تو یہ بھی کمی نہیں ہے پیسوں کی بھی, الحمدللہ اللہ نے بہت دیا ہے, اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا ہے کہ جیب خالی ہے دل خوش ہے. ویسا ایک آپس کی بات ہے بابا, کتنا دیا ہے یوں ایسے ہی, کتنا دیا ہے, کتنا دیا ہے میرے پاس گنتی نہیں ہے, یعنی اس وقت میں اگر یہ کہوں نا, یعنی بالکل صحیح بولتا ہوں کہ میری ذاتی رقم اس وقت, میری ذاتی رقم اگر جس پر میرا قبضہ ہو اور میری ذات کے لیے جو میں اس کو خرچ کرتا ہوں, اس وقت میں ایک روپے کا بھی مالک شاید نہیں ہوں. میرے پاس صرف وہ نوٹیں ہیں, پانچ پانچ کی وہ نوٹیں ہیں میرے پاس جو مجھے لوگ دیتے ہیں تحفے میں بانٹنے کے لیے, تو اس پر خرچ کرنے کا غالباً میرا اختیار تو ہوتا ہے, مجھے وکیل نہیں کیا کہ بھائی تم بانٹ دو, دے دیتے ہیں, لیکن اندر شروع ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بانٹتا رہتا ہے, عیدی میں بانٹے گا بانٹے گا. وہ نوٹیں ہیں میرے پاس, وہ کتنی ہیں میں نے گنی نہیں ہے. اس کے علاوہ میرے پاس ان رقومات کے علاوہ, یا کبھی زکات کا ہیلا کر لیا اور وہ چندے کی رقم میں نے رکھی ہے, وہ ساری میں نے ختم کر دی. چندے کی رقم تھی میرے پاس, میں اپنا پرائیویٹ فنڈ رکھتا ہوں تھوڑا سا, کہ کبھی اچانک مجھے کسی مریض کی مدد یا کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو میں نے تھوڑے بہت رکھتا ہوں. وہ میں نے جتنے بھی تھے میں نے اپنے بیٹے کو بولا بلال اٹھاؤ اس کو, اور کیونکہ وہ میرے تو اس کا مالک تو ہوں, اب ظاہر کرنے میں حرج بھی نہیں ہے, مالک نے وہ چلا میں نے ہیلا کیا, میری یوں ملک بن گئی, لیکن یہ وہ ملک ہے کہ اس کو خرچ کرنا اپنی ذات پر بہت مایوب ہے, اس سے بچنا ہی چاہیے, الحمدللہ میں بچتا بھی ہوں. تو میں نے کہا بلال یار یہ ساری اٹھا, کسی کو بتانا بھی نہیں, چپ چاپ فیضان مدینہ پہنچا دے, وہ لاکھوں میں تھی تو میں چپ چاپ بھجوا دی, آج انہوں نے ڈکلیئر کیا لیکن بات پر بات نکلی. تو یہ ہے میری دولت, ورنہ اگر میں شاید قسم بھی کھا لوں تو غلط نہیں ہے کہ اس وقت میں ایک روپے کا بھی اس وقت مالک نہیں ہوں, کہ جو میری بالکل ایسی رقم میرے پاس ہو کہ جو جس پر میرا 100% یوں کہ یہ میری ملک ہے, میرے نام پر کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, میرا ذاتی کاروبار نہیں ہے, دکان ہے میری ہمشیرہ کی ہے, کھاتا پیتا ہوں موج کرتا ہوں, اچھا میری دکان میرے نام پر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, میرے پاس دکان نہیں, میرے پاس مکان نہیں, میرے پاس اسکوٹر نہیں, میرے پاس کار نہیں, میرے پاس سائیکل نہیں, میرے پاس اتنا مکان کے میرے پاس کمرہ بھی نہیں ہے, میرا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے, ہاتھ خالی ہے لیکن میں بہت بڑا مالدار آدمی ہوں, میں بڑا امیر ہو کبیر ہوں چاہے دوسرا کا اسیر ہوں میں بڑا امیر ہو کبیر ہوں چاہے دوسرا کا اسیر ہوں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں میرا رفعتوں پہ نصیب ہے در مصطفیٰ کا فقیر ہوں اب کرو مقابلہ ہے کوئی مالدار آپ سے میرے سے میرا بالکل جیب خالی ہے یقین مانو ایک روپیہ بھی نہیں ہے لیکن میں مالدار ہوں میں مسکرا رہا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ تو میں وہ دولت مند ہوں جو جس کا مقابلہ کرنے والے دنیا میں شاید بہت کم ہوں گے الحمدللہ تو آپ بھی الیکشن لڑتا کہ مال بنے دیکھو مجھ پر کرم بہت ہے کئی جیبیں ایسی ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کی جیب میں ڈال لوں کہ یار 100 روپے چاہیے مجھے دے دو تو انشاءاللہ یہ خوشی خوشی دیں گے ایسے حسن ظن والے اسلامی بھائی ہیں لیکن میں ان سے بھی بچتا ہوں بہت بہت کوشش کرتا ہوں بچنے کی اور بہت کم مطلب اس طرح کے تصرفات کو میں کام میں لیتا ہوں کیونکہ یہ دنیا بہت خراب ہے پیسہ جو ہے نا پیسے کے بارے میں یہ میری بات آپ لکھ لو ٹیپ کر لو کہ جب کوئی پیسہ دیتا ہے نا تو واہ کر کے نہیں دے گا تو آدمی پیسہ دیتا آہ کر کے واہ کر کے دیتا نہیں واہ کر کے لیتا ہے اس لیے جیب میں ہاتھ ڈالنا بھی ہے رسکی بہت رسکی ہے تو مجھے الحمدللہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی کپڑے ہیں میرے پاس پہننے کے لیے الحمدللہ چپل ہیں میرے پاس الحمدللہ 150 جوڑے نہیں ہیں میرا کام چل رہا ہے میرے چپل ہیں چپل کی تو شاید ایک ہی جوڑی ہے مگر وہ اچھی ہے چل رہی ہے میرے جب یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی تو آ جاتی ہے کرم ہو جاتا ہے میرے پاس چادریں ہیں امامیں ہیں ٹوپیاں ہیں سربن الحمدللہ ہیں میرے پاس تو میں مطلب غریب نہیں ہوں ان مانوں کا غریب نہیں ہوں مسکین نہیں ہوں نہ مجھے خیرات چاہیے نہ مجھے مال چاہیے نہ لائسنس چاہیے اگر کوئی کورا چیک دے نا مجھے کورا چیک وہ بولے کہ یار تو ہٹ جا تو بھلے امامہ پہن سب کچھ کر دعوت اسلامی کے کسی اجتماع بیان مت کرے چھوڑ دیا میں خدا کی قسم اس کو تھوکوں گا بھی نہیں کہ اس کورے چیک سے میرا تھوک اچھا ہے کہ یہ اس منہ کا تھوک ہے جس سے میں اللہ رسول کا نام تو لے لیتا ہوں مجھے اس نام سے پابندی ڈالتا ہے تو یہ کورے چیک کو میں کیا کروں گا میرے کس کام کا یہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو انشاءاللہ عزوجل میں الیکشن نہیں لڑوں گا کہ مجھے میں نے کہا حبے جا تو یہ دو شہرت اور عزت کیونکہ ملی ہوئی ہے تو اب اس کی آزمائش کہ میں کہوں کہ مجھے عزت کی خواہش نہیں ہے اب یہ ملی ہوئی ہے اب اس میں کیا کروں ملی ہوئی ہے اللہ کا کرم ہے شہرت ہے عزت ہے حبے جا مت یہ کہ جاؤ حشمت کی طلب تو یہ ملی ہوئی ہے عزت الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمائش میں نہ ڈالے آخرت کی عزت سے محروم نہ فرمائے تو لائسنس ہو رہی ہے مجھے چاہیے نہیں مجھے کوئی اگر 1000 روپیہ دیہاڑی دے تو بھی نوکری نہیں چاہیے 1,00,000 روپیہ دیہاڑی دے کہ ہم آپ کو پروٹیکشن بھی دیں گے اور آپ کو مطلب یعنی کہ اسی طرح کیبن میں رکھیں گے یار آپ روزانہ 2 گھنٹے ڈیوٹی دیا کرو ہم آپ کو 1,00,000 روپیہ دیہاڑی دیں گے یہ شیخ چلی والی بات ہے لیکن بخدا میں قبول نہیں کروں گا میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے نہیں اس طرح کا ٹائم ہی نہیں مجھے پیسے چاہیے نہیں مجھے بغیر ڈیوٹی کے پیسے مل جاتے ہیں میں نے کہا نا میرے پاس جیب ہوتے ہیں میں ڈال لوں تو نکال لوں تو اگرچہ میں آزماتا نہیں ہوں ان لوگوں کو بہت کم کبھی کبھی لیے ہیں لیکن بہت کم یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جب آپ کسی کو دیکھو نا کہ یہ دے دے گا تبھی مانگا مت کرو کہ پھر آ کر کے دے گا یہ ایک بار ہو سکتا ہے مسکرا کے دوسری بار یہ سنجیدگی سے دے گا تیسری بار بولے گا یار بچہ بیمار ہے یار ابھی تو پیسے نہیں بعد میں دے دوں گا میں دوا لینے جا رہا تھا تو اس میں سمجھ جاؤ جو ایک پیر صاحب ہوتے تھے کہتے ہیں پیر صاحب تو ان کے مریدین تھے وہ بڑی خدمت کرتے تھے لنگر خانہ مرید چلاتے تھے تو مریدوں نے کہا کہ حضرت وہ آج کل ذرا کنک وغیرہ مہنگے ہو گئے وہ لنگر خانہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ رہا ہے تو ماشاء اللہ آپ کے تو بڑے عقیدت مند ہیں مرید محبت کرتے ہیں جان چھڑکتے ہیں حضور آپ پر تو آپ اگر اشارہ فرما دیں گے تو ترکیب بن جائے گی تو مرید نے اپنے کسی سرمایہ دار پیر صاحب نے سرمایہ دار مرید سے کہا کہ بیٹے اللہ نے تجھے بہت دیا ہے, تو دیکھ رہا مہنگائی بڑھ گئی ہے, اگر تو ڈبل بھی کر دے گا تو تیرا کیا جائے گا, یا مرشد لبیک, سمجھے؟ تو وہ اس نے ڈبل کر دیے, چندہ اپنا جو بھی فنڈ دیتا تھا لنگر کا ڈبل کر دیا. تو وہ لنگر خانہ تھا, وہ چلنے لگا تو ایک بار پھر وہ اسی مرید نے, جو قریبی بات مرید ہوتے نا ایجنٹ ٹائپ کے, سمجھے؟ تو قریبی مرید نے بولا کہ حضور وہ ماشاءاللہ لنگر خانہ تو بڑا چل رہا ہے, تو وہ جس کو آپ نے بولنا تھا اس کو لگتا ہے بول دیا ہے. بولا ہاں میں نے بول دیا, پہلے یہ تھا کہ یہ خود آ کر بڑے ادب سے پیش کرتا تھا, اب بھجوا دیتا ہے. میں سمجھے کہ نہیں, پہلے احترام سے پیش کرتا تھا, اب بھجوا دیتا ہے, آنا چھوڑ دیا, چندہ مل گیا بندہ چلا گیا. تو ایسا دھندا نہیں کرنا چاہیے جس میں بندہ چلا جائے. تو اس لیے کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہوا ہی نہیں. اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہم کو دو جان کی فکر ہے, اللہ تعالیٰ دو جہان کو پال رہا ہے, میں اور تم تھوڑی پال رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے بچوں کو پال رہے ہیں, ہمارا رب آپ کو بھی پال رہا ہے, آپ کے بچوں کو بھی پال رہا ہے, سبھی کو وہ دے رہا ہے. تو اس لیے اللہ پر کامل بھروسہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب لٹا دو. اب میرا ایک الگ معاملہ, میرا نظام ایک بنا ہوا ہے, ہر ایک اس نظام میں فٹ ہو جائے ضروری نہیں, گھر والوں کو بھی ضرورت نہیں ہے میرے پیسوں کی, ترکیب سب بنی ہوئی ہے میرے کا نا, تو گھر والوں کو ضرورت نہیں ہے. اگر گھر والوں کو ضرورت ہوتی تو وہ ان کے لیے میرے کو نان نفقہ مجھ پر واجب رہے گا, وہ دینا پڑے گا, تو نہیں ہے ضرورت اس کی, ترکیب بنی ہوئی ہے. تو اب یوں میں فارغ ہوں, میری بچوں کی بچوں کو کھلانا یہ بھی ضروری ہے, تو میرا کوئی نابالغ بچہ ہی نہیں ہے, سب پاؤں پہ کھڑے ہوئے اپنی اپنی ترکیبوں میں, ان کو بھی دینے کی حاجت نہیں. تو یوں مطلب میں فارغ البال ہوں. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ اس پر بھی, خیر اس پر نقشے قدم پر کوئی چلتا بھی نہیں ہے, خالی نقشے قدم سر پہ رکھتے ہیں, چلتا کوئی نہیں ہے. لیکن میں نے کہا کوئی جوش میں آ جائے اور سارا اپنا ختم کر دے, جیب خالی ہے تو ماں بیچاری رو رہی ہے, باپ بیچارہ بیماری میں تڑپ رہا ہو کہ دوا لا دے بیٹا, نہیں مرشد پر جان قربان ہے, میں نے پہلے مال قربان کیا ہے, ٹرائی کیا ہے, اور پھر جان قربان کرنے والا ہوں, تو پھر ماں باپ بد دعائیں دیں گے. تو اس لیے آپ ایسا نہیں کرنا, میرے ماں باپ ہیں نہیں دنیا میں, ہیں بال بچے ہیں, تو میں نے کہا ہماری ترکیب بنی ہوئی ہے, تو اس لیے مجھے باتیں کرنا آتی ہے, آپ نہیں کر سکو گے, ایسی باتیں کرو گے تو پھنس جاؤ گے. لیکن یہ کہ 100 سال کا بھی بوڑھا ہو جاتا نا یار, یہ حقیقت میں حدیث شریف میں کہ مضمون ہے کہ وہ عمر بڑھتی چلی جاتی ہے آدمی کی, لیکن دو چیزیں جو ہیں وہ اس کی جوان ہوتی چلی جاتی ہے, مفہوم حدیث شریف کا بڑھتی جاتی ہے, ہرس اور امید. امید بڑھتی جاتی ہے اور ہرس بڑھتی جاتی ہے. تو وہ 100 سال کے بوڑھے بھی ہوتے ہیں نا, وہ مال ٹھیک ٹھاک جمع کرتے, ایسے تو بوڑھے میں نے دیکھے بےچارے, وہ بھی بولتے روزی میں برکت ہو جائے, یہ تجربے اس لیے بولتا ہوں. روزی خیر بےچارے وہ ہوتا ہوگا, ان کو تنگ دستی ہوتی ہوگی, لیکن جنرل بات کرتا ہوں کہ بعض مالدار بھی ہوتے ہیں بےچارے, وہ پریشان ہوتے ہیں, ادھر پیسہ پھنس گیا ادھر پھنس گیا, یہ کام رکا ہوا ہے ہمارا, یہ سودا ہو جائے ذرا, تو انہی چکروں میں بےچاروں کی زندگی گزر جاتی ہے. جتنا ہائے جتنا موجود ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہم سب کام چھوڑ دیں, یہ ہم بیٹھے بیٹھے کھائیں گے تب بھی یہ کھٹے گا نہیں, ختم نہیں ہوا, تب بھی حل من مزید کا نعرہ لگاتے رہتے, آ جا پھنسا جا, آ جا پھنسا جا, جا. اور مال کے پیچھے نہ نماز کی توفیق ہوتی ہے, نماز پڑھتے تو جماعت کی توفیق نہیں ہوتی, اور طرح طرح کے گناہ. مالدار بننا فی زمانہ ہے دشوار, ٹیکس کی چوریاں کرنی پڑتی ہیں, رشوتوں سے کام چلانے پڑتے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کا نظام, بغیر سود کے اس پر کھڑا نہیں رہ سکتا آدمی, بلکہ جو بھی کام ہونا بہت دشواری ہے. اب جیسے کسی نے بتایا تھا شاپر بیگ, شاپنگ بیگ آپ نے دیکھی, پلاسٹک کی جو تھیلیاں شاپنگ بیگ, سب جانتے ہیں, سب کو واسطہ پڑتا ہے. تو ان میں کسی نے بتایا تھا کہ یار یہ اس نے شاید شروع کیا تھا کام یا ایسا کچھ تھا, پھر وہ چھوڑ دیا شاید اس نے, بولا اس میں تو ہم کھڑے رہ ہی نہیں سکتے, کیونکہ اس میں تو اتنی یعنی کہ وہ مہنگی پڑتی ہے اگر خود بناؤ تو, بجلی کا اور اتنا وہ کمرشل بل ہوتا ہے اس کا, تو یہ تو ہم بازار میں تو کھڑے نہیں ہو سکتے, کمپٹیشن ہے. تو بولا جب تک بجلی کی چوری نہیں کرے نا, کنڈا ڈال کے اور کتے کے منہ میں ہڈی ٹھوک کے, تب تک ہم یار یہ شاپر تو بنا کر بیچ نہیں سکتے. وہ کسی نے مجھے بتایا تھا. تو ایسا ہر فیلڈ میں تقریباً جھوٹ, دھوکہ, سود, رشوت چل رہی ہے. آپ کا جائز مال ہے, حق مال ہے آپ کا, اگر یہ کسٹم میں ہے, پھنسا ہوا ہے, بغیر رشوت کے نکال لو تو آپ کی میں کرامت نہیں بولوں گا لیکن کرشمہ ضرور بولوں گا. یار تم نے کام کرشمے والا کر دیا یار, بغیر رشوت کے تم اتنا سارا مال چھڑا کے لے آئے. ایک بار مدینہ شریف سے میں آیا تھا امارات سے, غالباً امارات سے آیا تھا, مگر مدینہ کی تسبیحاں وہاں کسی نے مجھے دی ہوں گی اسلامی بھائیوں نے, بہت ساری مدینہ شریف کی تسبیحاں تھی, رمضان کا مہینہ تھا, اور یہ کسٹم والوں نے میرے کو گھیر لیا ایئرپورٹ پہ. اب وہ صاحب کو بلایا, صاحب آئے, اب وہ ڈیلے کر رہے تھے. اب رات تراوی رمضان کی رات تھی, اب یہ شاید پتہ نہیں کیا ترکیبیں بنا رہے تھے کہ یار یہ کچھ دے گا, اور ان کو پتا نہیں تھا یہ دے گا کہ کیا کرے گا. تو یہ کافی, تو میں نے کہا صاحب دیر ہو رہی ہے, رمضان کا مہینہ ہے, آپ اس پر چارج لگاؤ, جو آپ کا چارج لگتا ہے چارج لگاؤ اس پر, اور آفیشلی جو بھی بنتا ہے وہ لے لو میرے سے. یہ میں نے ویسے بتا دیا, میں نے بیچنے کی نہیں ہے, بانٹنے کی, تسمیے مدینے کی, اور واقعی بیچنے کے لیے لی نہیں تھی, وہ بانٹنے کی تھی. اب وہ شاید صاحب کو رحم آ گیا, کیا ہو گیا, بولا اچھا ٹھیک ہے لے, چھوڑ دیا اسے, ورنہ تسمیاں بہت تھی. میں نے ٹھیک ہے, وہ اس طرح کولمبو میں 79 میں گیا تھا میں, 79 تو وہاں میرے وہ کسٹم والوں نے مال میرا گھیر لیا, وہ لگیج والا بیگ, اب وہ چھوڑے نہیں میرے وہ. اور ایک آیا میرے پاس, وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا تھا, یہ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن میں بس عبرت کہ دنیا میں کتنی برائیاں بڑھ گئی ہیں. اور میرے کو بولتا ہم بھی مسلمان تم بھی مسلمان, ہم کو دو ہم تمہارا چھڑا دے گا, ہم کو پیسہ دو. تو میں بولتا تھا میں انلیگل پیسے نہیں دوں گا. دیکھو میں نے اس کو دکھایا, میرے پاس دیکھو یہ ڈالر ہے, میں دوں گا, لیگل حساب کرو اس کا, تمہارا جو بھی کسٹم کا چارج بنتا ہے ہم دے گا, ہم انلیگل ایک ڈالر بھی نہیں دے گا. اب وہ 79 کی بات کروں جو دعوت اسلامی نہیں بنی تھی, تو میری ہمشیرہ وہاں تھی, میں اپنے بھانجے کی شادی پر گیا تھا, زندگی میں پہلی بار میں سمجھو ملک سے باہر گیا تھا. اب وہ کسٹم والے مانی نہیں, چھوڑ ہی نہیں دیتے میرا مال, بہت تنگ کیا. اور میں تو پھر میں دوں گا تو نہیں, میں لیگل دوں گا, زیادہ دوں گا لیگل, ان لیگل نہیں دوں گا, کم میں نہیں چھوڑاؤں گا, میرے سے زیادہ لو تم لوگ. تو یہ اب میری ہمارا کوئی عزیز آ گیا مجھے ریسیو کرنے کے لیے, اس کی کوئی سورس ہوگی, وہ اندر آ گیا, میرے کو کنوینس کیا اس نے کہ مولانا یہ نہیں چھوڑیں گے, اس کو دے دو دے دو. میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا میں ابھی آؤں گا نا شہر میں تو مجھے دیکھ لینا میں کیسا آدمی ہوں, اس کو یہ بول دیا نا, کہا آپ کو پتا چل جائے گا میں دوں گا نہیں. اب وہ آخر کار انہوں نے میرا سامان کلٹی گیا کسٹم والوں نے, یہ کولمبو کی رف ترین کسٹم کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے میرا سامان کلٹی گیا. اور اب دیکھا بھالا تو اس نے 100 روپیہ اور کچھ 2-4-5 روپے اوپر وہاں کا 100 روپیہ جو شاید ہم سے اس وقت تو بہت چھوٹا تھا, آپ پتہ نہیں ہے, 100 اور کچھ چلڑ اس نے ریزگاری اس نے لکھ کر دی میرے کو. اب وہ جو مجھے لینے آیا تھا وہ تو ہکا بکا رہ گیا, بولا یار مولانا میں تو سمجھا تھا تم کو مال لائے ہو, یار یار تم تو کچھ بھی نہیں لائے, اور اس نے جو 100 روپے اور لیے نا لکھے نا یہ خالی اپنی ضد کی وجہ اڑی کی وجہ سے لکھے, تم نے اتنا ان کو تنگ کیا نا تو انہوں نے یہ بنایا, بننا یہ بھی بنتا نہیں ہے بھائی صاحب, تم کو ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. الحمدللہ تو میں اس طرح باعزت نکلا, بھلے گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ میں وہاں خوار ہوا, میں تم کو کتوں کو ہڈی نہیں ڈالوں گا, نہیں دوں گا رشوت, نہیں دوں گا رشوت کے خلاف اعلان جنگ ہے, نہ رشوت دیں گے نہ لینے دیں گے انشاءاللہ. تو کیسے نہیں لینے دیں گے بابا, نہیں لینے دیں گے, مدنی چینل کے ذریعے نہیں لینے دیں گے. ہم ان کو حدیث سنا دیں گے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. ہم ان کو ڈرائیں گے, اللہ کا خوف دلائیں گے. تو یہ کہ اس طرح اگر سارے تل جائیں نا گھر ہم نہیں دیں گے, جاؤ ہمارا مال لے اڈا چل ہم نہیں دیں گے رشوت, تو یہ ان کی ناک کٹیا نا تو ان کا بھی حوصلہ شکنی ہوگی, یہ بھی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. حوصلہ ٹوٹے گا. ایک مولانا نے تو ناک کاٹی ہے, دوسرا آ رہا ہے اس کو جانے. ہم کو ہندی کے کسٹم میں بہت پریشان کیا تھا. ایک مخلوق نے, مخصوص مخلوق نے ایک قافلہ لے کر ہم بائی ٹرین گئے تھے, وہ آخری میں ہم کو کر دیا تھا کہ نہیں چھوڑو ان کو, ایسے نہیں چھوڑیں گے. تو تنگ کیا تھوڑا, دوسرے پیسنجر جا رہے تھے ہم کو نہیں, وہی توڑ جوڑ دینا نہیں ان کو. آخر وہ کیا کرتے, جانے دیا, دیر کے بعد جانے دیا, جانے دیا. آپس میں بات کر رہے تھے ہمارے پر اشارہ کر کے, سب داڑھی اور امام والے, بولے یہ مسلمانوں کے گرو ہیں, گرو مسلمانوں کے گرو ہیں, الحمدللہ گرو ہیں, سمجھا. تم کو چیلا نہیں بنائیں گے, تم کو ہڈی نہیں ڈالیں گے ہم. تو سارے اسلامی بھائی, سارے مدنی چینل کے ناظرین, اگر کتے کو ہڈی ڈالنا چھوڑ دینا تو انشاءاللہ سدھر جائیں گے. لیکن یار ہمارے بس حال بہت برے, دے کر آدمی جان چھوڑا لیتا ہے. یار چھوڑو یار, دفاع کرو, کر کے دے دو. پر دینا بھی تو گناہ ہے جب تک شریعت اجازت نہ دے. جان چھوٹے گی نہیں نا دینے سے, جان پھنسے گی. دینا بھی گناہ ہے, لینا بھی گناہ. تو گناہوں سے یار اپنے کو بچنا ہے. رمضان کا مہینہ ہے, جتنی رشوتیں دی ہیں اگر دی ہیں توبہ کر لیں, اگر لی ہیں تو بھی توبہ کر لیں. کہاں یہ جہنم کا ہر انگارے کاہے کو بھر رہے ہو پیٹ میں. تم کھاؤ گے کتنا جتنا تمہارا پیٹ ہے, پہنو گے کتنا جتنا تمہارا تن ہے, باقی تمہارے بچے کھائیں گے, تمہاری ماں باپ کھائیں گے, تمہاری بیوی کھائے گی, ان کو کیا پتا کون سی رقم لائے ہو. حدیث پاک میں یہ مضمون ہے اپنے قرۃ العیون کا ترجمہ سرور خاطر, غالباً سرور خاطر یہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے. اس میں ایک روایت کا مضمون ہے کہ قیامت کے روز بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا, قیامت کے روز اس کے بال بچے خاندان والے گھیریں گے اس کو. ہاں نہیں, ہاں اس کو گھیریں گے کہ یا اللہ اس نے ہم کو دین کے احکام نہیں سکھائے تھے, دین کے مسائل نہیں سکھائے تھے. کیونکہ یہ اولاد کو تربیت دینی پڑے گی دینی مسائل, جو مطلب جیسے قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو جہنم, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہم کو دین کے مسائل نہیں سکھائے تھے. اور گھر والے فریاد کریں گے یہ ہم کو حرام روزی کھلاتا تھا, تو حرام روزی کھلاتا تھا جب یہ کہیں گے نا, فرشتے اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو ماریں گے. یہ آج کل کے مارنے کا انداز دیکھا آپ نے, یہ اتنا خوفناک میں نے دیکھے انداز کہ آدمی وہ کھڑا نہیں رہ سکتا, ایسا مارتے ہیں آج کل جو. خیر وہ فرشتے, اللہ کے معصوم فرشتے, وہ سزا دیں گے, وہ حق دیں گے. میں آپ کو سمجھانے کا کروں, دنیا کی مار ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. جب پکڑ لیتے ہیں نا کسی کو تو یہ کرتا اونچا کر کے اس میں اس کا منہ ڈھانک دیتے ہیں, اس کو نظر نہیں آتا, پھر وہ مل کے مارتے ہیں. اس طرح بھی مارتے ہیں. تو جو چالاک ہوتا نا وہ اس کو کرتے پر قابو نہیں دیتا, ہاتھ پیر مارتا رہتا لیکن وہ کرتا نہیں دیتا اس کو کہ یہ قمیض اس کو بند کر دی اس میں. تو اس طرح اور اتنا برا مارتے ہیں, ایسے ایسے مارتے ہیں, ایسی ایسی جگہیں کاٹ کے پھینک دیتے ہیں, جو ٹارچر کرتے ہیں نا جسم کے پردے کے عضو بھی کاٹ کے پھینک دیتے ہیں, تو وہ بہت بہت مارتے ہیں. خیر تو فرشتے اس کو ماریں گے, یہ میں آپ کو ڈرانے کے لیے بتا رہا ہوں. دنیا کی مارے ایسی نہیں, زبان گدی سے کھینچ لوں گا تو یہ پہلے سزا تھی, ادھر سے گدی کو کاٹتے تھے, گدی سے کاٹ کر مجرموں کی وہ زبان پیچھے سے کھینچ لیتے تھے, ایسی سی سزا. تو اس کو ماریں گے فرشتے, اتنا ماریں گے, اتنا ماریں گے, اتنا ماریں گے کہ وہ کھال ادھڑ جائے گی. آج کل تو مہورا اتنا ماروں گا تیری کھال ادھڑ دوں گا, تو وہ حقیقت میں کھال ادھڑ جائے گی, چمڑا جو ہے وہ گوشت سے جڑ جائے گا, یہاں تک کہ گوشت بھی جڑنا شروع ہوگا. مار پڑ رہی ہے, جان نکلے گی نہیں, موت نہیں آئے گی. اب گوشت بھی جڑ جائے گا. اے رشوت خور کان کھول کر سن, حرام کھلاتا نا اپنی اولاد کو. اے سود کھلانے والے غور سے سن, حرام کھلاتا نا اپنی اولاد کو. اے دھوکہ دے کر ملاوٹ والا مال بیچنے والے غور سے سن, آج تو حرام کھلا رہا ہے, آج تو نے بنگلہ بنا لیا, چمکیلی کار تیرے گیرج میں کھڑی ہوئی ہے, تو آج سمجھتا میں بہت خوش ہوں, میں بہت سکھی ہوں, تو سکھی نہیں ہے, اپنے لیے دکھوں کا سامان کر رہا ہے. اللہ ناراض ہو گیا, یہ مار پڑ گئی تو کیا کرے گا. گوشت جڑنا شروع ہو جائے گا, یہاں تک کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا, اب اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو لایا جائے گا میزان پر جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں. اب فرشتے پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں نکالیں گے. یعنی میں اپنے انداز میں یہ سارا روایت پیش کر رہا ہوں, گویا وہ حاجی صاحب بھی ہوں گے, نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, تہجد بھی پڑھی ہوں گی, خیراتیں بھی کی ہوں گی, بڑی بڑی اس کی پہاڑوں کی مانند نیکیاں نکالیں گے. اتنے میں اس کے وہی خاندان والے پہنچ جائیں گے, گھر والے, اور اس نے جو جو ان کی حق تلفیاں کی تھی اس کے بدلے میں وہ نیکیاں لینی شروع کریں گے اس کی, یہاں تک کہ ساری نیکیاں وہ لے لیں گے. اب فرشتے اس کو پکڑیں گے اور اس کو جہنم کی طرف لے چلیں گے. سیٹ صاحب غور سے سنیے, سرمایہ دار حرام کے پیسے جمع کر اگر تو سرمایہ دار بنا, غور سے سن, اس سیٹ صاحب کو, اس سرمایہ دار کو گویا پکڑیں گے اور پکڑ کر جہنم کی طرف لے چلیں گے. اب یہ حسرت سے اپنے گڈو پپو کو دیکھ رہا ہے, اپنے بچوں کو جس کے لیے حرام کما رہا تھا, جس کے لیے رشوتیں لے رہا تھا, جس کے لیے سود لے رہا تھا, جس کے لیے چوریاں کر رہا تھا, جس کے لیے ڈاکے مار رہا تھا, جس کے لیے دھوکہ دے کر ملاوٹ والے مال بیچ رہا تھا, جس کے لیے ڈنڈیاں مار کے سودے چلا رہا تھا, گویا وہ اب اس کو حسرت سے دیکھ رہا ہے اپنی اس اولاد کو. اور فرشتے اعلان کریں گے, اب اس کے کندھوں پر, اس کی گردن پر ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے. نیکیا تو چلی گئی, حاجی صاحب کا چلے گئے, عمرے چلے گئے, سب چلے گئے, وہ لے گئے. اب اس کے کندھے پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے, نہیں بلکہ وہ خود کہے گا, ہاں وہ خود کہے گا اپنے بچوں کو, وال بچوں کو, کہ اب میرے کندھے پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے. اب سوچ لو, سرمایہ جمع کرو, خوب بینک بیلنس بناؤ, خوب ٹھگیاں کرو, خوب لائسنس لو, رشوتیں لے کر, سود کی لون لے کر خوب کاروبار چمکاؤ, فیکٹریاں کھولو, لیکن اس کو پہلے غور کر لو کہ اگر رب ناراض ہو گیا تو کرو گے کیا, اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے, اللہ کے قہر و غضب سے کیسے بچاؤ. آؤ مل کے توبہ کر لیتے ہیں, توبہ کر, توبہ کا مہینہ ہے, رحمت کا مہینہ ہے, عشر رحمت ہے, رحمت کی چماشم بارشیں ہو رہی ہیں. آ جاؤ فیضان مدینہ میں, آ جاؤ, نہیں آتے مدنی چینل پر دوزانو بیٹھ جاؤ اور توبہ کر. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر عرض کر دو, اے مولا میں توبہ کرتا ہوں, اب رشوت نہیں لوں گا, رشوت نہیں دوں گا, میں سود نہیں کھاؤں گا, سود نہیں کھلاؤں گا, اپنے بچوں کو کم کھلاؤں گا لیکن حلال کا کھلاؤں گا, حرام کا نہیں کھلاؤں گا, میں بریانی نہیں کھلاؤں گا اپنے بچوں کو, دال روٹی کھلاؤں گا مگر حلال کی کھلاؤں گا. توبہ کر, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, مہربان ہے, سب مل کے توبہ کریں. صلو علی الحبیب, یا اللہ آج تک, دیکھو جس چیز نے لیے وہ اس کی نیت کرے گا, میں تو سب کو توبہ کروا رہا ہوں, اپنی اپنی نیت کریں کہ یا اللہ آج تک میں نے جتنی رشوتیں دی ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں, جتنی رشوتیں لی ہیں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں, جتنا سودی لین دین کیا ہے اس سے بھی توبہ کرتا ہوں, جتنا حرام کمایا ہے اس سے بھی توبہ کرتا ہوں, جتنا حرام کھایا ہے اس سے بھی توبہ کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن دیکھیں یہ توبہ جو ہے نا, اس کی ارکان ہے توبہ کے, ایک تو دل سے اس گناہ کو گناہ سمجھے, اس گناہ پر شرمندہ بھی ہو اور زبان سے اقرار کر کے اس کی توبہ بھی کرے, ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ ہم نے توبہ تو کی, لیکن ایک شرط اس کی یہ بھی ہے کہ جن گناہوں کی تلافی کرنی ہے اس کی تلافی بھی کرنی ہوگی. جیسے نماز قضا کی, اب نادم ہوا توبہ کرے, توبہ کر کے پھر اس کو قضا بھی پڑھنی ہے, تلافی کرنی ہے, قضا پڑھنی ہے, اور تاخیر کی توبہ میں نے قضا کر دی, یا اللہ معاف کر دے. تو اسی طرح اب رشوت دی ہے اس کی تلافی تو نہیں, تو دے دی, توبہ کر لی, ہو گیا. رشوت لی ہے اس کی تلافی, جس سے لی ہے اس کو دینی پڑے گی, دیے بغیر چارہ دی, کہ یہ وہ رقم ہے جس پر آپ کا کوئی حق نہیں بنتا, آپ کا قبضہ بھی ثابت نہیں ہے, شرعاً اس پر قبضہ ثابت نہیں ہے. یہ اسی کی جس نے دی تھی, تو یہ اس کو لوٹانی پڑے گی. اب اگر کوئی بولے کہ اب میں نے تو اتنوں سے لی ہے, جیسے کوئی ٹریفک پولیس والا ہے کہ میں تو خامخواہ پکڑتا تھا کہ لائسنس دکھا تو پھر بولتا تھا کہ نہیں یہ جعلی ہے, پلیٹ تمہاری پلیٹ کا نمبر جو ہے لائٹ ہو گیا ہے, یہ برابر پڑھا نہیں جاتا, دھندلا ہو گیا, میں اس طرح وہ تڑیاں دے کر روزانہ مطلب انہیں دیاڑیاں بناتا تھا, تو اب میں کس کس کو, میں تو جانتا ہی نہیں. تو اگر بالفرض کوئی ایسا شخص نادیم ہوتا ہے جس نے اس طرح کی رشوتیں لی ہیں, اس کا بھی حل ہے, ایسا نہیں کہ حل نہیں ہے. تو اس طرح کی حرام روزی کا حل یہ کہ جو قطعی حرام ہے جو روزی, اس کا حل یہ کہ اگر اس طرح کی چیزیں, اس طرح کا مال لیا نا, تو توبہ تو کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی تو گناہ کیا نا اس نے, اللہ نے منع کیا پھر بھی کیا, توبہ کرے. اور ساتھ میں جن جن کو جانتا ہے کہ جن جن کا جتنا لیا ہے, مسئلہ نہیں ہے کہ اگر 100 آدمی سے رشوت لی ہے اور 2 کو جانتا ہے کہ یار اس سے بھی لی تھی اور اس سے بھی لی تھی, تو ان 2 کو تو دے ہی دے. اسی طرح قیاس کر کے حرام کا جو کسی کا لیا ہے, لوٹا ہے, ڈکیتی سے, چوری سے, حرام قطعی جو ہے وہ مال اس طرح کا جن جن کو جانتا ان کو دے دے. اب 100 سے لیا ہے, 2 کو جانتا تھا ان کو تو اتنا دے دیا, ان سے معذرت بھی کرے کہ ان کو سارے ایسے تھوڑی لیتے ہیں, گالیاں بھی دینی پڑتی ہیں, جھوٹی دھمکیاں بھی دینی پڑتی ہیں, رشوت ایسے تھوڑی دیتے ہیں لوگ, تڑی دینی پڑتی ہے, بارہا ایسا ہوتا ہے. تو اگر اس کی دل آزاری مزید کی ہے تو اس سے بھی اسے معافی مانگے, اس کی بھی توبہ کرے دل آزاری کی, ایک گناہ کی وجہ سے کئی گناہ کرنے پڑتے ہیں. اب اس سے 2 سے تو آپ نے خلاصی پائی, وہ کیا بولتے ہیں, وہ قزان بھی قزان نہیں ہوا, دیانت ہوئی نہیں, تو الانیہ گناہ کا الانیہ, الانیہ گناہ کی الانیہ توبہ, یہ پھر وہ دوسرا قزان وہی ہوتی ہے, دیانتن ہو چکی توبہ, الانیہ کی تھی تو پھر اس کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ الانیہ وہ یہ کہ خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ, الانیہ گناہ کی الانیہ توبہ, ٹھیک ہے نا, تو یہ اس کا دوسرا معاملہ. تو لیکن عام طور پہ الانیہ نہیں بھی ہوتی ہے کہ وہ اسکوٹر والے وہ روکا اس سے جیب میں رکھ لیے, کوئی پتا بھی نہیں کسی کو, تو اگر پھر بھی لوگ نہیں ملتے پھر بھی مجبوری ہے اس کی کہ جس کے سامنے توبہ کرے, عام روڈ پہ کھڑے ہو کر تو غالباً اس کو توبہ کرنے کا حکم نہیں ہوگا کہ ہر روز پیسنجر بدلتے رہتے ہیں, واللہ اعلم. تو بہرحال یہ کہ اب 98 کی رقم اس کے پاس بچ گئی, 98, اب اس کا کوئی پتہ نہیں کس سے لی, تو کتنی رقم لی تھی یہ بھی یاد نہیں ہے. تو اب اس پر ظن غالب کرے, جہاں زیادہ رقم پر جمے کہ میں نے 1,00,000 روپے تو رشوت لی ہوگی, اس سے کم تو لی نہیں ہوگی, 1,00,000 پر اب یہ اپنا سمجھے ڈن کرے کہ 1,00,000 میں لی ہوگی. اب یہ 1,00,000 روپے اس کو کسی فقیر کو جو شرعاً فقیر ہو اس کو دے دے, تب جا کر یہ فارغ ہوا اور اس کی توبہ تام یعنی مکمل ہوئی. بابا یہ تو ایک صورت آپ نے بیان کی کہ دے دے, مثال کے طور پر لیا اس نے بہت مال لیا, رشوتیں لی, سب لیا, بنایا سب کچھ, چلا گیا, کوئی آفت آئی سب چلا کنگلا ہو گیا, کچھ نہیں ہے اس کے پاس, اب کیا کرے؟ اللہ سے توبہ کرے. یہ اس طرح یہ چلا گیا نا, اس سے یہ ساقط نہیں ہوگا دینا, اللہ سے توبہ کرے, اللہ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے کرم کر دے, عطا کر دے حلال روزی, میں بھروں گا, نیت صاف منزلہ سا, اگر اس کی نیت ہے میں بھروں گا پھر بھی یہ نہیں بھر پایا, تب بھی حق العبد اس کے ذمے تو رہا, یہ نہیں کہیں گے کہ یہ معاف ہو گیا. اب یہ معاملہ قیامت کا, بندے کا اور رب کا ہے, ہو سکتا ہے اس کی ندامت اس کو جنت میں داخل کرا دے. تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ مثلا وہ قیامت کے روز جس کے اس نے یہ 98 کی جو رشوتیں باقی رہ گئی تھی یہ سارے جمع ہو جائیں کہ دے نکال, اب یہ کس کو کہاں سے دے گا؟ اب چونکہ یہ نادیم ہو چکا تھا, توبہ کر چکا تھا, سیلاب میں اس کی رقم بہ گئی مثلا, اب یہ ہے تو کنگال, تھا دنیا میں کنگال, آخر تک اتنی رقم ہی نہیں ہے کہ وہ 1,00,000 روپے خیرات کر سکتا جو اس کے بعد رشوت کی اس نے لی تھی. تو اب اللہ تعالی کرم کرے تو کیا بعید ہے, جیسے کہ وہ ایک مضمون حدیث شریف میں کہ مظلوم کہے گا یا اللہ اس ظالم سے میرا حق دلا, تو اس طرح محل نظر آئے گا جنت کا, مفہوم حدیث شریف کا مضمون تو وہ حیرت سے کہے گا وہ مظلوم یا اللہ یہ کس کا؟ بولا جو خرید لے اس کا. تو یا اللہ یہاں کون خرید سکتا ہے؟ اور تو خرید سکتا ہے؟ اور میں خرید سکتا ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ بولا تو اللہ فرمائے گا تو اپنے بندے کو، اپنے بھائی کو معاف کر دے تو یہ محل تیرا، یہ تو اپنے بندے کو معاف کر دے یہ محل تیرا. تو وہ بولے گا میں نے معاف کیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر تو ہے اس بندے کے حق میں. تو اللہ تعالیٰ فرما گیا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لے جا جنت میں، تو بھی جانے دونوں اس محل میں چلے جا. تو یہ رحمت کے فیصلے ہوں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ پھر میں نے مایوس نہ ہو، چاہے اربوں روپے رشوت کھا گیا ہے اور ختم ہو گئے اس کے بعد نہیں ہے دینے کے لیے، مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت کے خزانے ختم نہیں ہوئے، تیرے خزانے ختم ہو گئے، معافی مشکل. رب کی رحمت کے خزانے نہ کبھی ختم ہوئے تھے، نہ ختم ہوئے ہیں، نہ ہوں گے. یہ رحمت کے خزانے پر بندہ نادم ہو، ان ندم و توبتن، اگر واقعی شرمندہ ہے اور نیت صاف منزل آسان، ورنہ کہ نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. نیت خراب ہے تو پھر کچھ نہیں، نیت صاف ہونی چاہیے. اللہ کی رحمت پر بس نظر رکھے کہ اپنے کرم سے بخش دے گا، نادم رہے تو مہربان ہے، بہت بڑا مہربان ہے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہی مسئلہ ڈاکو کے لیے، یہی مسئلہ چور کے لیے کہ اگر ڈکیتیاں کر کر کر کر کے اس نے وہ لاکھوں کروڑ اڑا چکا، اب نہیں ہے اس کے پاس، ہیں تو دینے پڑیں گے جس کے لوٹے، ورنہ وہی کہ پتا نہیں کس کے لوٹے ہیں تو پھر وہی فقیر کو دے، ورنہ پھر یہ کہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے توبہ کرتا رہے، اللہ کی رحمت کی بھیک مانگتا رہے، جس کے لوٹے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتا رہے. ہر وہ انداز اختیار کرے جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو، اس کا کرم ہو جائے، اور وہ قیامت کے دن بخشنے والا مہربان بخش دے گا، بے حساب بخش دے گا، اس کے خزانے میں کیا کمی. اپنی نیت صاف ہونا ہے. ہم مطلب ہے نا آگے بڑھیں تو صحیح، وہ کسی نے کہا ہے نا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں. تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. ہر رات ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مقبولیت کی ہوتی ہے، ہر رات، اور رمضان کی رات پوری کی پوری مقبولیت کی ہوتی ہے. وہ فیضان سنت میں حدیث شریف ہے نا، ندائیں ہوتی ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی توبہ کا طالب، اس طرح کی مفہوم ندائیں ہوتی جمعرات کو بیان ہوئی تھی عصر کے بعد. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، توبہ میں تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ میں آپ دیکھتا ہوں تو مشورہ کرتا ہوں تو یار کچھ، جیسے کہ بعض لوگ ناجائز نوکریاں کرتے ہیں نا، بولتے ہیں یار تھوڑا ٹھیک ہے میں اچھی نوکری ملی تو چھوڑ دوں گا، پھر توبہ تھوڑی ہوئی. تیرے کو ابھی تو اچھی چاہیے اسے تو اس کو چھوڑے گا، یہ ندامت نہیں ہوئی نا، ندامت تو 1-2-3 اس میں سوچا ہوتا ہے کہ تھوڑی اور آگ ڈال دوں تو پھر میں مطلب وہ اسے مرم لگاؤں گا، تھوڑا حرام کھا لوں تو پھر کوئی اچھا حلال مل جائے گا نا، اس سے زیادہ والا بھی تھوڑے سے حرام کو میں دھکا مار دوں گا. یہ تو فاسد نیت ہے نا، غلط نیت ہے، اس میں سوچنے والا ہوتا نہیں ہے کہ میں یہ غلط کام آہستہ آہستہ چھوڑوں گا، جو آہستہ آہستہ آہستہ داڑھی بھی رکھوں گا آہستہ آہستہ، اور پہلے میں تھوڑا آؤں تو صحیح آپ کے اجتماع میں، تو یار حرام کام خلاص. اور آپ بھی بولو گے ہاں بھائی ابھی داڑھی مت رکھنا فی الحال، ہم آپ کو نہیں بولتے مت رکھو بولے آپ آیا کرو، تو آپ بھی گناہگار ہو جاؤ گے کہ آپ نے اس کو داڑھی نہ رکھنے کی اجازت دے دی نا، حرام کام کی اجازت دے دی. کبھی یار میں ٹھیک ہے میں آہستہ آہستہ آؤں گا، پہلے تو عشاء کی نماز شروع کرتا ہوں پھر میں پانچ وقت نمازی بن جاؤں گا، دعا کرو. اب اس کو وہ کہہ رہا ہے، اب آپ بھی اس کو بولو گے ہاں ٹھیک ہے یار عشاء سے شروع کرو، ابھی ٹھیک ہے میں آپ کو مجبور نہیں کرتا، آپ ابھی مت پڑھو یار ٹھیک ہے عشاء ہی پڑھو، بعد میں پانچ نمازیں پڑھ، نہیں بلکہ آپ یہ بولو یار پانچوں فرض ہیں کو پڑھنی چاہیے. یہ فتح رضویہ اعلیٰ حضرت کا فیض بڑا عمدہ ہے، یہ مجھے اس سے سیکھنے کو ملا. یہ ایک طرح کا کوئی مطلب ہے کہ کفار سے کوئی مسئلہ آیا تھا کہ کفار مسجد کے پاس وہ زور زور سے گانے روز بجاتے تھے، تو مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی نمازیوں کو، تو نمازیوں نے کوئی ان پر تھانے میں جا کر رپورٹ کی ہوگی تو دونوں پارٹیاں گئی ہوں گی, تو پھر تھانے میں کچھ فیصلہ ہوا کہ فلاں فلاں دن ان کو کفار کو بول دیا کہ فلاں فلاں دن تم لوگ بجاؤ, فلاں فلاں دن مت بجاؤ, نہیں فلاں فلاں ٹائم مت بجاؤ اور فلاں فلاں ٹائم بجاؤ, اس طرح کا کچھ فیصلہ ہوا. تو تھانے کا ہوا جو بھی ہوا, تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں انہوں نے رجوع کیا. وہ اچھے مسلمان تھے جو بات بات میں علماء سے رجوع کرتے تھے کہ یار ہم کوئی رونگ نمبر نہ لگاتے ہیں, آپ بتاؤ ہم کس طرح اب یہ معاہدے پر دستخط کریں اور کس طرح کا معاہدہ بنے. تھانے نے تو یہ بولا, تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فتویٰ دیا وہ اپنے مطلب اب یادداشت پر اپنے انداز میں عرض کر رہا ہوں, وہ اس طرح کا تھا کہ تم لوگ دیکھو بات تو وہی ہے, تو تم لوگ ان کفار کو بولو دیکھو فلا فلا وقت آپ کو گانے نہیں بجانے, تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بعد والے وقت میں وہ بجا سکتے ہیں, یہ یوں تو انڈرسٹوڈ ہے لیکن ہمیں اس پر جزم نہیں کرنا. یعنی اگر یہ کہو گے کہ فلا فلا وقت مت بجاؤ اور فلا فلا وقت بجایا کرو تو تم لوگ گناہگار ہو جاؤ گے کہ تم نے گناہ کی اجازت دے دی, کہا ٹھیک ہے فلا فلا وقت بجایا کرو. یہ صحیح نہیں یار, اتنا زور سے گانے بجاتے ہیں اور آہستہ بجاؤ, لوگ جذبات میں بولتے ہیں نا اس طرح, تو آہستہ بجاؤ کہہ کر یہ خود گناہگار ہو گیا. اب وہ بند بھی کر دے گا تو اس نے ایک گناہ تو کر لیا نا کہ گناہ کرنے کی اجازت دے دی کہ آہستہ بجاؤ, تو اس لیے اس نواب صاحب کو تکلیف ہو رہی تھی گانے سے اس لیے اس کو منع کیا, اس لیے منع نہیں کیا کہ یہ گناہ اس کو رکنا چاہیے. یہ زبان بس تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہوتا ہے اور بات ادھر کی ادھر نکل جاتی. تو ایک حالات کے اس جزئیے سے بڑا سیکھنے کو ملا, کب جب بھی کوئی یعنی کہ اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کو اجازت نہ دی جائے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تھوڑے دن تو ابھی فی الحال مت رکھو داڑھی, تو فی الحال ٹھیک ہے آپ نماز جماعت کے بغیر پڑھ لیا کرو, عادت تو ڈالو یا گھر میں ہی چلو یار پڑھ لو بھلے جماعت سے نہیں پڑھو. اس طرح احتیاط یعنی کہ اپنے طور پہ آپ نہیں بندھائیں کہ ابھی گناہ کی اجازت دے دیجیے, چپ ہو جائیں اگر آپ کی نہیں چلتی تو چپ ہو جائیں. جیسے کہ وہ ایک جزئیہ ایک آیا یاد, ایک فتویٰ ہے کیا اپنے نا کلمات کفر کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, وہ کسی نے مجھے وہ کفار کے ملک کے کچھ اسلامی بھائی آئے تھے تو اکثریتی کفار, تو وہاں کا مجھے پوچھا کہ جیسے کہ دکاندار آتے ہیں, دکاندار کے پاس آتا ہے کوئی پارٹی گاہک آتا ہے, پھر وہ بات بات جیسے ہوتا ہے تو پھر بولتا ہے کہ میں تھوڑا میرا ٹائم ہو گیا میں پوجا کر کے آتا ہوں, اس کو پتا ہے کہ مطلب کس کی پوجا کرے گا معبود باطل کی اپنے, ذرا پوجا کر کے آتا ہوں. اب اگر وہ دوسرا جو مسلمان ہے وہ جواب کیا دے, تو عام طور پر ہو سکتا ہے جواب ہی نہیں, ہاں بھیا تو پوجا کر کے میں بیٹھا ہوں, اب یہ اس پر حکم کفر ہے کہنے والے پر کہ اس نے پوجا کا اس کو کفر کرنے کی اجازت دے دی, تو پوجا کر کے آ جا میں بیٹھا ہوں. یہ اس میں اپنے کفریہ کلمات کے اس میں میں نے مفتیان کرام سے جواب لے کر اس میں ڈالا, تو اب اس وقت کیا کہنا چاہیے اس کو, تو اس وقت یاد تو چپ ہو جائے کفل مدینہ معافیت, ہاں تو بولنا ہی نہیں ہے اس کو, نہ بولنے سے وہ رکنا نہیں ہے اس نے, بس ظاہر تو کوئی اسباب ظاہر نہیں ہو رہا کہ رک جائے گا, سننے غالب ہوگی مان جائے گا توبہ کر لے گا تب تو پھر حکم دوسرا ہوگا, پھر تو واجب کی صورت بن جائے گی کہ اس کو پوجا سے ہی نہیں اس کو مسجد کا ہی دروازہ بتا دے گا تو پہلے یار توبہ کر لے کلمہ پڑھ لے دونوں جا کے نماز پڑھتے ہیں, وہ دوسری بات ہے. تو اس طرح مطلب یہ اس وقت یا تو صرف جملہ کہہ دے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں پوجا کر کے آ جا یہ میں بیٹھا ہوں, یعنی ایسا محتاط جواب دے کہ اس پر کوئی حکم نہ لگے. تو اس طرح کی بے احتیاطیاں بہت ہوتی ہیں, تو آپ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب بھی پڑھیں, کفار کے تہواروں میں لوگ مبارکبادیاں دیتے ہیں اس پر بھی بڑے سخت احکام ہیں, کہیں حرام ہے کہیں کفر ہے, جیسے کہ کوئی کی کفار کا مذہبی تہوار ہے اب اس کو آپ معاذ اللہ فون کریں ہمارے تو بورڈ لگے ہوتے ہیں بینر لگے ہوتے ہیں مبارک مبارک کے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے فلاں ڈے مبارک فلاں ڈے مبارک کفار کو اچھا لگانے کے لیے, تو یہ کم از کم حرام تو ہے, اور اگر اس کی تعظیم کی نیت سے اس دن کی کافروں کے اس مذہبی تہوار کی تعظیم کی نیت سے کہے گا تو خود کافر، اس پر حکم کفر لگ جائے گا. یہ ہیں بڑے نازک مسائل. یہ جو میں بول رہا ہوں نا، یہ آپ کو بیان اگر ملے تو نہیں کرنا، بیانات اگر آپ کرو گے نا تو شاید کچھ بھول جاؤ گے. تو ہاں کا نہ نہ کہاں، کفر کا اسلام، اسلام کا کفر، کہیں آپ کے منہ سے نکل جائے. تو میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو آپ پڑھ لیں یہ ساری باتیں. سینکڑوں ہزاروں کفریات، اس میں کفریہ کلمات کی جو اپنی کتاب ہے نا دعوت اسلامی کی، اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، یہ اس میں 692 صفحات ہیں تقریباً، 692 یا 700 کے قریب، بڑی عمدہ کتاب، قیمتی کتاب اور فرض علوم پر مشتمل کتاب. اس کو ضرور پڑھیے، جس نے نہیں پڑھی وہ پڑھے، جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ کسی سے پڑھا لے. اس کو ضرور مطلب ہے زبان ہی نہیں ہے، پڑھا لے اس سے. لیکن ہم نے اس کو درس دینے کی اجازت نہیں دی ہے مسجدوں میں، کیونکہ اس سے درس صرف علماء دے سکتے ہیں، عوام نہیں دے سکتے. عوام پورا مطلب ہے کہ کسی نے پوچھ لیا کچھ تو بھی سمجھا نہیں سکیں گے، پھر خدا نہ خدا کسی کفر میں ہاں بول دیں گے تو اپنے ایمان کے لالے پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے اس نازک کتابیں آپ پڑھیں، اس کی معلومات کریں. جو سمجھ نہیں آتا تو دار الافتاء اہل سنت سے رجوع کریں. ہر داڑھی والے کو پوچھ لینا، پھر ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، صرف علماء، علماء بھی وہ جو پائے کے علماء ہوں وہ آپ کو سمجھا سکیں گے انشاءاللہ. کمی نہیں ہے، کم از کم ہمارے تو کمی نہیں ہے. دار الافتاء ہمارے کھلے ہوئے، فون پر 25 گھنٹے پوری دنیا میں سے جہاں بھی چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں. 25 گھنٹے میں نے دن رات سروس ہے اپنی، وہ مسائل پوچھتے ہیں لوگ، سوالات کے جوابات یہ لوگ دے دیتے ہیں، جوابات جن کا جواب نہیں معلوم ہوتا. تو یہ بھی ہم ان کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ وہ اندھیرے میں تیر برسائیں، یہ پھر بول دیتے ہیں کہ ہم بعد میں جواب دیں گے. وہ ایسے کرتے ہیں نا، الحمدللہ بعد میں جواب دیں گے. ہمارے مفتیان کرام بھی آنکھیں بند کر کے فتوے نہیں گھسیٹتے، شریف فتوے دیتے. نہیں معلوم ہوتا، مفتی بھی سارا علم جانتا ہی ضروری نہیں ہے، اس کی بھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اس کے بھی حافظے پر تاثر کوئی متاثر ہوتے ہیں، کبھی یاد نہیں آتا، جزیہ نہیں ملتا، تو یہ فتویٰ روک لیتے ہیں. پھر دیگر علماء سے مشورہ کرتے ہیں، بعض اوقات اپنے شاگردوں سے مشورہ کرتے ہیں. جی ہاں، ہمارے جو مفتی ان کو تو دیکھا، اپنے شاگردوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے دار الافتاء والوں کو. بھلے شاگرد جو ذہین ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں، اگر تم نے پڑھا تو بتا دو. تو اس طرح مشورہ کر کے جہاں نہیں مطلب فیصلہ ہوتا تو پھر اس کا جا کر کہیں یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں. ہونا بھی یہی چاہیے، آنکھیں بند کر کے تو جا میں آتا ہوں، یہ نہیں کہ میرا امپریشن خراب پڑ جائے گا، امپریشن گیا چولہے میں. عمل نامہ خراب نہیں ہونا چاہیے، بندہ ناراض ہوگا نا، یہی نا کہ یار مفتی صاحب بن بیٹھے اس کو آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بول کر چلا گیا، آپ صبر کر لو، آپ کو ثواب ملے گا صبر کا. اللہ رسول ناراض نہیں ہونے چاہیے کہ اگر آپ نے غلط فتویٰ مروت میں دے دیا تو آخرت میں پھنس جاؤ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارا دنیا بھر میں انشاءاللہ مدنی چینل اس وقت سنا جا رہا ہوگا، تو جہاں جہاں یہ بہت ساروں نے سنا ہوگا، اللہ نے چاہا تو بہت سو نے توبہ کی ہوگی رشوتوں سے اور حرام روزی کمانے سے انشاءاللہ. تو اگر کوئی ایسے ہیں تو چاہیں تو یہاں پر ہمارے ایس ایم ایس وغیرہ کر دیں، پیغام دے دیں، تو انشاءاللہ ہم مدنی چینل پر اس کو جاری کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ملے گی انشاءاللہ. اور آپ کے لیے دعائیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ پر استقامت دے. آدمی توبہ کر لیتا لیکن استقامت ملنا بھی ذرا ایک مسئلہ ہوتا ہے، دوسرے لوگ بہکاتے، پھر یہ کہ وقت کے ساتھ اثر ختم بھی ہو جاتا ہے. استقامت کی دعائیں ہوں گی تو انشاءاللہ مزید جم جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. بتوں کے چغل خور کفل مدی لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کفل مدی لگا رہے گا انشاءاللہ. پاپا ایک پریشان حال نے میسج کیا ہے، خواب دیکھا اس نے، کہہ رہے میں رو رہا ہوں. خواب کچھ اس طریقے کا ہے کہ سلام بھی کیا بابا علیکم السلام، میں کل رات میں نے کل رات کو خواب دیکھا کہ اپنے اللہ کا حکم سے چاروں بچوں کو ذبح کر رہا ہوں، ذبح کروا رہا ہوں، قصائی بھی بلوا لیا اور نیچے لفٹ کے پاس چاروں ذبح ہو جاتے ہیں، مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے، پریشان ہیں اور رو رہے ہیں یہ، تو اس کی بابا کو تعبیر اگر آپ ارشاد فرما دیں۔ سر فن تعبیر جو ہے نا یہ ایک باقاعدہ فن ہے جس سے میں نا بلد، میں نہیں جانتا، تعبیر کے لیے بہت شرائط ہیں، جس کو دیکھو آج کل تعبیر دے رہا ہے اسے، شرائط اتنے کڑے ہیں، میں نے پڑھے شرائط داؤد اسلامی سے شاید پہلے میں نے پڑھا ہے، تو ٹھنڈا ہو گیا، تعبیر نہ بتا رہا، یہ اندھیرے میں تیر برسانا، جیسے میں نے کہا نا مفتی کو بھی اجازت نہیں کہ اندھیرے میں تیر مارے، تو میرے جیسا ان پڑھ آدمی جاہل آدمی وہ دے تعبیر تو یہ کیسے ہوگا، تو میں فن تعبیر نہیں جانتا، ہمارا سلسلہ ہے یا تو یہ بھول گئے یا ہمارا سلسلہ ہے تعبیر کا، ہمارے اسلامی بھائی ہیں مدنی وہ لوگ تعبیر بتاتے ہیں، انہوں نے مطالعہ کیا ہوا ہے، تو اب یہ کہ یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ عام لوگوں کا خواب جو ہے نا یہ اور نبیوں کا خواب اس میں فرق ہوتا ہے، نبی کا خواب جو ہے نا وہ وحی ہوتا ہے، جیسے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب ہی کی وجہ سے اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ریشمی گلے پر چھری چلائی دی نا، وہ اپنے طور پر چھری چلا چکے تھے، چھری نے گلا نہیں کاٹا، وہ اپنی جگہ پر وہ چلا چکے، اور وہ صرف دھاردار چھری نے ریشمی گلا نہیں کاٹا، اس کو اجازت نہیں دی، اس کے مجالے جو گلا کاٹے گی، پھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیجا جبریل علیہ السلام کو، اور مینڈا جو تھا وہ ذبح ہو گیا، اور اسماعیل علیہ السلام بغیر ذبح کے ذبیح اللہ کا لقب پا گئے، یہ تیار ہو گئے، سعادت مند تھے نا، یہ بھی نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، تو یہ ان کے خواب جو ہے نا یہ وحی ہوتے ہیں اور حجت ہوتے ہیں، ہمارے خواب حجت نہیں، دلیل نہیں، تو جس نے اپنے بچے کاٹنے کا دیکھا، اول تو میں یہ بول دوں گا ہاں ٹھیک ہے وہ تو قصائی تھا جس نے وہ کاٹ دیا، ویسے قصائی ظالم کو بولتے ہیں، تو بندہ کاٹے وہ تو قصائی ہے نا، ویسے جو ہمارے گائے بکرے کاٹتے ہیں وہ قصائی ان کو بولتے ہیں نا، ان کو برا لگتا ہے، یہ آپ کو بتا دوں، قصائی کے ایک معنی ظالم کے ہوتے ہیں، لغت میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن قصائی اس کو بھی بولتے ہیں، قصاب کو، گوشت فروش کو، تو اب چونکہ ان کو بھی تو اپنے کو ساتھ رکھنا ہے نا یار، دور ویسے بھی کسی کی دلاداری اچھی نہیں ہے، جب یہ ہم کو مجھے بولا گوشت فروش نے ہم کو برا لگتا ہے، میں بھی پہلے بولتا تھا قصائی مجھے پتا نہیں تھا، جب کسی نے بولا تو توجہ کی، دوسروں سے میں نے تصدیق بھی کی، بولا یہ تو ہمارے برا مانتے قصائی، میں نے ایک بار بیان میں قصائی کہا تھا بہت پہلے کورنگی میں سالانہ اجتماع میں، یاد آیا مجھے، تو اس پر کوئی برادری آئی تھی یہی گوشت فروش، تو وہ کسی سے بھائی نے بتایا کہ ہمارے علاقے سے آئے تھے تو سب بزن ہو گئے، بولا لے ہم کو قصائی بولتا ہے، نے کہا میرے کو پتا ہی نہیں تھا کہ ان کے حق میں گالی یہ لوگ سمجھتے ہیں، تو ہم بھی قصائی بولتے ہیں جنرلی، تو اس سے سمجھ پڑی میرے ہو گیا، تو پھر یہ کہ میں نے مزید بھی تصدیق کی، تو یہ گوشت فروش یہاں کوئی ہوگا تو اس کو بھی پتا ہوگا بھائی کو ہے کہ نہیں گوشت فروش، گوشت فروش رمضانوں میں کہاں اس ٹائم پر ملے گا یار، وہ تو صبح ان کے تو آج کل تو صبح سموسے کباب اور گوشت کا ریٹ تو ہائی ہوتا ہے، بازار تیز ہوتا ہے، مشکل ہے، خیر تو یہ ان کو برا لگتا ہے قصاب، اس کا ایک لفظ ہے قصاب، قصاب کا پوچھا تو بولا یہ کم برا لگتا ہے، اس کو بھی یہ زیادہ اچھا نہیں سمجھتے قصاب بولنے کو، یہ اپنے آپ کو قریشی بولنے میں خوش ہوتے ہیں، تو میں نے کہا ہم قریشی تو نہیں بول سکتے آپ کو، اب ہیں قریشی، بولا یہ تو ہم قریشی کہلاتے ہیں، نہیں میں یہ تو نہیں بولوں گا، تو خاندان قریش تو ہمارے سر کا تاج ہے، میرے آقا کا خاندان ہے، لیکن خیر اس میں جو کفار ہوئے ہیں، ابو لہب قریشی تھا، میرے آقا کا چچا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفر پر مرا ہو، تو بہرحال یہ خاندان قریش کی میں بات کر رہا ہوں، جو اس میں وہ توحید پر تھے، جو مسلمان ہیں، صحابہ کرام تھے، تو مولا مشکل کشا بھی مطلب ہے نا کہ قریشی ہیں، تو خیر تو ہم قریشی تو آپ کو بول نہیں سکتے، کیا آپ قریش کی اولاد ہو، نہیں پھر اس کی تو وعیدیں الگ ہیں، اس کی بھی وعیدیں، وہ جہنم کی بعید ہیں اس کے لیے کہ جو اپنا دوسرے کو باپ بتائے. یہاں تک کہ حضرت نے تو فتح رضویہ میں یہاں تک لکھا کہ جو شیخ نہیں ہے. دیکھو شیخ سے مراد یہاں وہ ہے کہ نہیں شیخ سرنیم ہوتا ہے, بعض لوگ ہوتا ہے نا شیخ فلاں شیخ فلاں شیخ فلاں. تو اگر شیخ برادری کا نہیں ہے اور اپنے آپ کو شیخ کہتا ہے اس کے لیے بھی حرام لکھا ہے, یہ حرام اس طرح کہنا. جیسے کوئی عثمانی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے نہیں ہے اور اپنے آپ کو عثمانی بولتا ہے صدیقی بولتا ہے وہ نہیں ہے صدیقی, تب بھی حرام ہے گناہگار ہوگا. فاروقی بولتا ہے فاروقی نہیں ہے گناہگار ہوگا. علوی بولتا ہے مولا مشکل کچھ ہے یہ اولاد میں سے نہیں ہے وہ تو گناہگار ہوتا ہے. سید بولتا ہے سید نہیں ہے تو گناہگار ہوتا ہے. اسی طرح جو بعض لے پالک بچے ہوتے ہیں تو جب شادی ہوتی ہے تو کارڈ میں وہ پالنے والے باپ کا نام ڈالتے ہیں, اصل باپ کا نہیں ڈالتے, یہ بھی گناہ ہے. اصل باپ کا نام ٹھیک ہے نہیں ڈالنا, پھر کسی کا نہ ڈالے. غلط باپ نہیں, غلط باپ بنانے کے حدیثوں میں منع ہے. تو منہ بولا بیٹا جو سگے بیٹے کے مقابل نہیں ہے اس کے مطلب یعنی کہ قائم مقام نہیں ہے سگے بیٹے کے. منہ بولی بیٹی سے شادی بھی کر سکتا ہے اگر وہ اس قابل ہے تو, یا اور کوئی وجہ نہیں ہے مانے مانے ہوئے شرعی نہیں ہے تو. یعنی محرمات میں سے بھی تو منہ بولی بیٹی ہو سکتی ہے نا, جیسے بھتیجی کو پال لیا کسی نے تو اب وہ ہے تو بھتیجی ہی رہے گی, اس کا یہ باپ نہیں ہے لیکن شادی بھی نہیں کر سکتا کہ محرم ہے اس کی, شادی ہمیشہ کے لیے حرام ہے. تو اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ مانے شرعی نہیں ہے تو منہ بولی بیٹی سے شادی بھی کر سکتا. بہرحال تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنا باپ الگ نہ بتائے. تو وہ تو میں نے اس کو سمجھایا جس نے اپنے امامے والے سائیں بھائی ہیں, وہ تو چونک کے بولے یار ہم لوگ تو بولتے آج پتا چلا یہ مسئلہ ہے اس کا, بھائی یہ مسئلہ قریشی نہ بولا کرے. تو ہم مطلب میں بھی ان کو کوشش کر کے گوشت فروش بولتا ہوں, گوشت بیچنے والا, اس میں میرا خیال خراب لگتا نہیں ہوگا. اس کو بھی بولا کہ یہ ہم بولنے بولا یہ اس میں صحیح ہے, گوشت تو بیچتے ہیں تو جو گوشت بیچتے ہیں اس کو گوشت فروش بولے, یا چلو قصاب بول دیں مگر قصائی نہ بولا جائے. میں نے ضمناً بات عرض کر دی تو وہ جو بےچارے خواب دیکھنے والے پریشان ہیں نا وہ پریشان نہ ہوں کہ اس طرح کے خواب عموماً ہیں نا, میں دیکھو تعبیر نہیں بتا رہا لیکن عموماً اس طرح کے کنفیوژن والے جو خواب ہوتے ہیں نا جس کا سر پیر نہیں ہوتا, جس کا سر پیر نہیں ہے یہ شیطانی ہوتے, یہ شیطان مذاق کرتا ہے. اس طرح کے ہیں واقعات کہ کسی نے دیکھا کہ اس کا سر کٹا ہوا ہے یا نہیں کسی کو سر کٹا ہوا دیکھا, وہ شاید حدیث شریف میں اس طرح کی کوئی میرے یاد پر تو روایت پڑی ہے کہ اس نے خواب دیکھا کہ وہ سر کٹا ہوا آدمی دیکھا, تو یہی یعنی کہ اس کو کہا گیا یا فرمایا گیا کہ شیطان نے تیرے ساتھ مطلب یعنی کہ وہ مسخرا پن کیا مسخری کی. تو یہ اس طرح کے خواب کنفیوز کرنے کے لیے بھی شیطان دکھا سکتا ہے. اس کا ہرگز ہرگز یہ اشارہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے, یہ ہرگز نہیں ہے کیونکہ یہ ہو چکا, اب نبی کوئی آئے گا نہیں. یہ جن کا حصہ تھا وہ لے چکے, ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کر چکے اور اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ بن چکے بغیر ذبح ہوئے, یہ ہو چکا. اب کوئی نبی آئے گا نہیں دنیا میں. آپ بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, یقیناً آئیں گے, ہمارا ایمان ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی نہیں لگی, ان کو ظاہری وفات بھی نہیں آئی, وہ چوتھے آسمان پر ہے دوسرے آسمان پر, دوسرے یا چوتھے آسمان پر بہرحال تشریف فرمائیں. اور بھی قرب قیامت میں آئیں گے, ہیں تو اللہ کے نبی, اس پر تو ہمارا ایمان ہے. نبوت کو زوال نہیں لگتا کہ ہم کہیں کہ اب جب آئیں گے تو نبی نہیں رہیں گے, نعوذ باللہ, یہ نہیں کہہ رہا میں. لیکن جب یہ تشریف لائیں گے نا تو اب یہ انجیل مقدس کی تعلیم کو عام نہیں کریں گے, یہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مطلب کہ بہرحال تو اب عیسیٰ علیہ السلام ایسا خواب دیکھیں گے ذبح کریں گے یا نہیں کریں گے تو یہ تو کوئی اس کی روایت میں نے پڑھی نہیں ہے, تو اس پر تو کوئی تبصرے کی حاجت بھی نہیں ہے. تو نبی بہرحال یہ کہ نبی کا معاملہ اور ہے, امتی کا معاملہ اور ہے. تو اگر کوئی خواب دیکھے, ایسے واقعات ہوئے ہیں اخباروں میں, آپ نے بھی پڑھے ہوں گے کبھی کبھی ہوئے کہ کسی سر پھرے نے اپنے بچے کو چھری چلا دی, پولیس نے پکڑا تو بولا میں نے خواب میں دیکھا تھا, وہ مجھے حکم ہوا تھا کہ اللہ کی راہ میں کاٹ دے اس کو, تو میں نے کاٹ دیا, پولیس بھی نہیں چھوڑ دی یار. حالانکہ علماء نہیں ہوتے, پولیس والے بیچارے علماء تھوڑی ہوتے, یہ بھی بند کر دیتے اندر کے چل میں چل. آج تو نے اس کو کاٹا کل دوسرے کو کاٹ دے گا, اس کو میرے خواب میں اشارہ ہوا تھا کہ اس کو گولی مار دے, تو یہ بھی سمجھتے ہیں نہیں مانتے اور سزا ہوتی ہے اس کو. کئی کئی کو کاٹ دیتے ہیں, بچوں کو کاٹ دیتے ہیں, یہ کریک ہوتے ہیں کاٹ دیتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. شیطانی خواب بھی ہو سکتا ہے, بلکہ شیطانی ہی سمجھ میں آتا ہے, تعبیر اس کی مجھے نہیں پتا, لیکن اس پر بالکل توجہ نہ دے, اس پر گھبرائے نہیں, اس پر ٹینشن نہ لے, اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بھیک مانگے. اس طرح کی چیزیں دیکھ کر, خون دیکھ کر, یہ ایک مستقل مطلب آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ رائے خدا میں صدقہ دے دینا چاہیے. خواب میں خون بھی دیکھیں نا, اسی چیزیں دیکھیں تو رائے خدا میں صدقہ دے دیں, کہ حدیث پاک میں کہ صدقہ بلا جو ہے نا وہ صدقے کو نہیں پلانگتی. صدقہ جو ہے اگر بلا آنی بھی ہے تو صدقہ اس کے سامنے دیوار بن جائے گا, روک لے گا اس کو انشاءاللہ. حدیث پاک میں بلکہ صدقہ 70 بلاؤں کو چیر کے نکل جاتا ہے, شاید اس مفہوم کی بھی روایت ہے. تو بہرحال لے کے صدقہ جو ہے نا, نہ صدقہ سے مراد یہ نہیں کہ مطلب آپ زکات دے دو یا یہی, زکات صدقہ ہے وہ تو دینی ہی دینی ہے, سمجھے, اس خواب کے لیے دینی ضروری ہے. کوئی بھی یعنی کہ آپ کی توفیق کے مطابق, بے شک آپ 1 روپیہ ہی دے دینا ہے خدا, 5 روپے دے دیں, کسی غریب کو کھانا ہی دے دیں, 1 وقت کا کھانا کھلا دیں, کسی کو کھجور کھلا دیں افطار کے لیے, کوئی چیز بھی رائے خدا میں حسب توفیق آپ صدقہ دے دیں. اس کی کوئی رقم متعین نہیں ہے, کوئی مخصوص چیز نہیں ہے, جیسے ہمارے انڈا اور آٹا دیتے ہیں, بہت دیکھا میں نے ہمارے میمنوں میں, تو دیکھا ہے آپ کے یہاں پنجاب میں, انڈا اور آٹا, آٹا پلیٹ میں یا پیالے میں رکھتے ہیں, اوپر انڈا رکھتے ہیں, پھر وہ صدقہ دیتے ہیں, اس کو بولتے ہیں ہم نے صدقہ دیا, غریبوں کو دیتے ہیں. آپ کے یہاں آپ کو نہیں پتا, اچھا یہ میمن برادری, میمن ہوگا تو پتا ہوگا, جو میمن ہوگا اس کو پتا ہوگا, کوئی میمن بھائی ہے ہمارا جس کو پتا ہو, ہے نا, ہاں تو ہمارے یہاں یہ ہے. غلط یہ بھی نہیں ہے, انڈا دے آٹا دے دونوں دے, تیل بھی رکھتے ہیں تھوڑا اس میں, بازوقت تیل کٹوری میں ڈال کے یہ بھی دیتے ہیں, یہ بھی اچھی چیز ہے, لیکن اس کو یوں نہیں سمجھا کہ یہی صدقہ ہے اور ایسا کرنا ہی ضروری ہے, اور اگر اس کو شرن ضروری سمجھے گا تو گناہگار ہو جائے گا. اگر اس کو واجب سمجھے گا کہ یہی دینا واجب ہے, تو اللہ رسول نے جس کو واجب قرار نہیں دیا تو اس کو شریعت پر افطرا کرنا کہتے ہیں, کہ جس کو شریعت نے واجب نہیں دیا, جیسے کوئی کہے کہ گوشت پاک کی نیاز کرنا واجب ہے, جو نہیں کرتا گوشت پاک کی نیاز وہ گناہگار ہے, تو یہ کہنے والا گناہگار ہے. ہم لوگ متعصب نہیں ہیں اس معاملے میں کہ نیاز کرنا ہی کرنا ہے, نفلی کام ہے, مستحب ہے, کرتا ہے ثواب ہے, نہیں کرتا گناہ نہیں ہے, نماز فرض ہے, نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا, نیاز نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. تو یہ تو میں آج سے نہیں برسوں سے بولتا ہوں کہ ہم نمازی بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں, پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں, کیونکہ نماز فرض ہے, نیاز مستحب, اس کا درجہ بعد میں آتا ہے, لیکن نیاز کو اگر کوئی ناجائز بولے گا تو یہ شریعت پر افطرا کرنے والا یہ گناہگار ہوگا. کیا 11ویں شریف کی نیاز ناجائز ہے, یہ کہنے والا گناہگار ہوا, کیوں, نیاز بھی ایک صدقہ ہے, قسم کا صدقہ نافلہ ہے, کہ مسلمانوں کو کھلانا مطلقاً اس کے بے شمار فضائل ہیں, حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ صدقہ جو ہے, نہیں یہ بالکل اس میں, کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کرنے والے کاموں میں سے, مغفرت تو اس سے واجب ہوتی ہے, اتنا بہت ہی مفید ترین کام ہے کسی کو کھانا کھلانا, اچھا کام. تو اگر یہ گوشت کو اس سالے ثواب کر دیے تو یہ عام کھانا نہیں رہا, تو تبرک بن گیا, اب اس کی تو اہمیت بڑھ گئی, بہت بڑھ گئی, کتنی بڑھ گئی, تو یہ تو گوشت کے عاشقوں کو پتا ہوتا, ہم کو کیا پتا کتنی بڑھ گئی. میں آپ کو ایک عاشق کا واقعہ بتاؤں, ایک عاشق اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا, تخت مانے منچ, اس طرح کا گھروں میں ہوتا ہے تخت, تخت پر بیٹھا ہوا تھا, کچھ لوگ وہاں موجود تھے, اور کسی نے حاضر ہو کر عرض کی کہ گوشت پاک کی فاتحہ پڑھ دیجیے, تو مٹھائی تھی, مٹھائی پر آپ نے فاتحہ پڑھی گوشت پاک کے اشارے ثواب کے لیے, یہ نیاز ہو گئی, نیاز یہی نیاز ہوتی ہے کہ عام آدمیوں کے لیے ہم فاتحہ بولتے ہیں, ہمارے ابو کا فاتحہ ہے, گوشت پاک کی نیاز چیز ہے کہ اشارے ثواب, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ کہ وہ بزرگ جو تھے, جو عاشق رسول تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے عاشق غوث اعظم اپنے تخت پر, وہ مانٹ رہا تھا جو لایا تھا نیاز. اتنے میں وہ بزرگ جو تھے وہ ایک دم اپنے تخت سے نیچے اتر آ گئے, نیچے اتر آئے, اکڑو بیٹھ گئے. اکڑو سمجھتے کس طرح بیٹھتے ہیں؟ یہ اکڑو بیٹھنا کہلاتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ نہیں ہاں, سرین لگا دے, یہی اکڑو کہتا ہے. اور یہ احتبا کہتے ہیں اس کو, احتبا, یہ سنت ہے. جس طرح اب بیٹھا ہوں نا میں, اس طرح یہ بیٹھنا سنت ہے. آج تو ادا کر لو یار, پردے ہیں, پردہ ضروری ہے. اگر کپڑے آپ کے چھوٹے چھوٹے ہیں تو پھر کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا. کرتا لمبا ہو تو پھر بھلے چادر نہیں ہے, تو آپ یوں بیٹھ جائیں سنت کی نیت سے. اس کو کہتے ہیں احتبا. ہماری تو عادت ہی نہیں ہے, تھک جائیں گے ابھی. یہ تو وہ یوں نہیں کرنا, یہ منع ہے. یہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا, اس کو انگلیوں کی کینچی بنانا, یہ ویسے مکرو تنزی ہے. لیکن اگر نماز یا نماز کے لوازمات, جیسے وضو کر رہا ہے, وضو کے لیے جا رہا ہے, مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہے, میں وضو بھی نماز کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں, وضو خانے کی طرف جا رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں آ کر, تو نماز یا نماز کے جو متعلقات لوازمات جو ہیں اس میں کرے گا تو مکرو تحریمی ہے. یہ کرے گا یا یوں بجاتے ہیں نا, اس کو انگلیاں چت خانہ بولتے ہیں. دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ بلا ضرورت یہ بھی کرنا ویسے مکرو تنزی ہے, لیکن نماز یا نماز کے لوازمات میں متعلقات میں کرے گا اس میں تو پھر یہ مکرو تحریمی ہو جائے گا. تو یوں مت بیٹھنا پھر. تو احتبا جو ہے, تو وہ بزرگ جو تھے, وہ اللہ والے جو تھے, عاشق رسول جو تھے, عاشق غوث اعظم تھے, وہ اس طرح اکڑو بیٹھ گئے. اکڑو بیٹھ کر وہ زبان کی نوک سے کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کرنے لگے. پھر اٹھانے میں کامیاب ہو گئے, پھر اوپر تشریف لے آئے. اب وہ بھلے چنگے بزرگ تھے, نامی گرامی بزرگ تھے, وہ لوگوں کو بڑا تعجب, حضرت کو آج ہو کیا گیا کہ ایک دم یہ یوں, مطلب کیا یہ عجیب سا انداز اختیار کیا آپ نے؟ تو آپ نے پھر لوگوں کی تشویش دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ دراصل نیاز جو ہے نا, اس میں اور عام کھانے میں فرق ہوتا ہے, نیاز کی عظمت بڑھ جاتی ہے. تو چونکہ میرے غوث پاک کی نیاز تھی, تو یہ تقسیم کرنے والے کی بے احتیاطی یا بے خیالی کی وجہ سے وہ اس مٹھائی شریف کا ذرہ مبارک جو تھا وہ زمین پر تشریف لے آیا تھا, میری نظر پڑ گئی کہ یہ نیاز کا ذرہ ہے, تو اس لیے میں نوکے زبان سے تعظیمن اس کو اٹھا رہا تھا. وہ عاشق غوث اعظم کون تھے بتاؤں؟ اچھا جانتے ہیں آپ لوگ؟ کون کون جانتا ہے؟ سبحان اللہ, مطالعہ کرتے ہیں لگتا ہے, سبحان اللہ, تھوڑے بہت اس میں وہ جانتے ہیں. اس عاشق غوث اعظم کا نام ہے اعلی حضرت. اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے, اعلی حضرت سے ہمیں جو پیار ہے, اعلی حضرت سے ہمیں جو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. میرے آقا اعلی حضرت ایسے عاشق غوث اعظم جاری رہے گا. تو اے عاشقان اعلی حضرت, اب اعلی حضرت کی ایسی سنتیں کون ادا کرے گا اعلی حضرت کی ایسے انداز؟ سبحان اللہ تو کہہ دیا, وہ تو کہہ چکے ہیں نا الحمدللہ, تو کبھی اس پر عمل بھی تو ہو جانا. الحمدللہ میں نے مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں بارہا وہ اعلی حضرت کی ہی یاد میں اس طرح وہ تبرک. اب مدینہ کی ہر چیز تبرک ہے, سیدھی بات ہے. تو افطار میں وہاں رمضانوں کا واقعہ ہے کہ افطار کے ٹائم پر وہاں بہت کچھ لوگ کھلاتے ہیں, وہاں تل کا بڑا رواج ہے, کھجوروں پر بھی تل ڈالتے ہیں, تو وہ خوب کھجوریں اور وہاں کھلائی جاتی ہیں. تو تل جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں, تو کئی بار موقع پا کر میں نے کبھی کبھی تو یاد پڑتا ہے ایسا بھی کیا ہے کہ سبز گنبد کی طرف شاید کیا ہے میں نے, اب کنفرم نہیں کہتا کہ سجدہ نہیں ہے نا, یہ نہ سجدہ نہ کچھ, کہ کسی طرح بھی مطلب یہ کہ اچھا ہو سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر لو. تو میں نے مطلب یہ کہ وہ تل, لیکن یہ کہ لوگوں کی بدگمانی سے بچنا چاہیے. تو بعض اوقات ایسا کہ جیسے کہ قبلہ بھی اس طرف ہے اور آقا کا روزہ بھی اس طرف ہے تو ادھر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, سرکار کو تو سجدہ کر ہی نہیں رہا, نیت بھی نہیں, نیت کرے گا تو پھنسے گا, سجدہ نہیں ہو سکتا. لیکن نا کہ وہ اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو, دل جھکا پھر تجھ کو کیا. تو میں نے کئی بار الحمدللہ زبان کی نوک سے وہ تل شریف وہاں سے اٹھائے ہیں وہ قالینوں سے, الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ آپ کو بھی موقع نصیب کرے زبانوں سے تل چنتے رہنا انشاءاللہ, لیکن موقع کی مناسبت سے, کیونکہ وہاں ایسے دماغوں کی بھی کمی نہیں ہے جو اس وجہ سے ظلم کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مسجد کریم ان میں ایسا انداز عشق والا اپنانے سے میں سمجھتا ہوں گریز کرنا چاہیے, جس کی وجہ سے کوئی وہاں کی بے عزتی بھی کرے. جیسے کہ اب وہاں ایسا ہے کہ سنہری جالیوں کے پاس حج کے سیزن میں زیادہ کھڑے نہیں رہنے دیتے, یہ رش ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ یہ دس بیس آدمی کھڑے رہ جائیں گے تو ہزاروں لاکھوں جو آنا چاہتے ہیں اس سب کی ٹریفک جام, تو وہ ہٹاتے رہتے ہیں. اب ان سے بحث کرے اڑی کرے اور وہ پھر چیخے, تو یہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا. اسی طرح ستون چومیں گے, وہاں ستون چومنا بھی یہ لوگ, وہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر ستون چوما تو بولیں گے حرام ہے, تو زیادہ اگر کھوپڑی خراب ہے تو بولیں گے شرک ہے. یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی ایسا سکون ہے, ستون ہے جس کو چومنا عبادت ہے یا صفت ہے کوئی, بس بولتے ہیں حرام ہے شرک ہے, وہ پتہ نہیں ہو جاتا ہے ان کو کچھ. تو اب ہم ارو برو ادھر ستون چومے اور وہ آ کر چیخے مسجد نبوی میں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے ایسے پھر. تو یہ موقع کی مناسبت سے کوئی نہ دیکھے اس طرح. مسجد الحرام میں بعض ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ ابھی ہٹائیں گے نکالیں گے, تو اب اس وقت فوراً ہٹ جانا چاہیے. اب خالی خالی ہم ضد کریں بیٹھے رہیں گے, اب اپنے ہٹائے گا تو اپنے ہٹیں گے, تو وہ ایسے نہیں ہٹا بھائی جان پلیز آپ کر کے اس طرح وہ کرتے. تو اس کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ وہ ہم پر مطلب اس طرح برسے اور اللہ کے گھر کی وہ بے ادبی کرے. یہ ایک میرا اپنا ذہن بنا ہے تو میں نے اس لیے آپ کو یہ عرض کیا. یہ ابھی ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں جن کی ذمہ داری ہے تعبیر بتانے کی, تو انہوں نے ان کے ذریعے پوچھ کر وہ چٹھی ملی ہے, نگران شورا نے ان کو پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا ہے, ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں, کہ میں یہ بتا دوں کہ ان اسلامی بھائی کو یہ کہا جائے کہ آپ کہیں اپنے بچوں کی حق تلفیاں تو نہیں کر رہے, ان کے حقوق تو ضائع نہیں کر رہے, اس کی تعبیر یہ. تو اپنے بچوں کے زیادہ سے زیادہ حقوق ادا کریں, اس پہ غور کر لیں. حق تلفیاں تو آج کل عام ہیں, بچے کو جو ضروری دینی تعلیم دینی ہے, ضروری دینی ادب سکھانے, وہ تو کوئی لاکھوں میں سکھاتا ہوا, اب تو بچہ پیدا ہو اس سے پہلے کے جی نرسری کے داخلے ہو جاتے ہیں ایسی اسکولوں میں جہاں جو کفار کے قبضے میں, وہ کیا اپنے باپ کے بچوں کی دھل تربیت کریں گے, آپ کو بھی لیتے جائیں گے, ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, خطرہ یہی ہے. تو کافروں کے اسکولوں میں یہ بالکل یعنی ان کے یہاں وہ ہوتا ہے کہ نو انٹری, ان کی انٹری نہیں ہوتی. پیدائش سے پہلے لوگ جو ہیں وہ وہاں اپنے بچوں کا پیدا, اب مردہ پیدا ہوگا, لولا ہوگا, اندھا ہوگا, پیدا لنگڑا ہوگا, یا آتے ہی وہ اپنے کانچ کے کیبن میں آکسیجن پر چڑھ جائے گا, یا پاگل بچہ تم جنم دو گے, کیا پتا تم کیسا بچہ تمہارے آئے گا, لیکن اس کا داخلہ وہاں پہلے سے ہی نیت کر لیتے کہ ہم اس کو برباد کریں گے, ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. شرم آنی چاہیے, کافر ہو گیا داخلہ. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ مر جاؤ گے تو مرو گے تو صحیح نا, آج نہ کل مرو گے, سو سال کے بعد مرو گے. سو برس تک بھی یہاں اگر جی بھی لے قبر میں تنہا قیامت تک رہے, بھلے کتنا بھی جی لے. تو بعضوں کا ایسا ہوتا ہوگا بچہ پیدا ہونے سے پہلے باپ مر جاتا ہے, تو واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے پیدائش سے پہلے ہی آپ مر جاؤ اس کی, تو بچہ تو وہیں جائے گا جہاں آپ کافروں کے رجسٹر میں اپنے نام لکھوایا, وہاں جا کر پڑے گا, کیا ہوگا, کیا بنے گا. کاش آپ نے یہ نیت کی ہوتی, یا اللہ میرے کو بچہ دے دے, میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا, مولا میں نیت کرتا ہوں اس کو عالم دین بناؤں, یا اللہ میں تو اس کو مفتی بناؤں گا, مفتی اسلام کا مفتی, میرا بیٹا میں رائے خدا میں وقف کروں گا, یہ دعوت اسلام کے مبلغ بنے گا, قافلوں میں سفر کرے گا. کیا بات ہے, ایسی نیتیں کرنی چاہیے. کیا مطلب اس کو جاپانی گڈا بناؤ گے, پپو پیرس کا پپو بناؤ گے, اس کو مصطفیٰ کا دیوانہ بناؤ, غوث پاک کا عاشق بناؤ, خالی نیت اعلیٰ حضرت کو شیدائی بناؤ. اعلیٰ خالی نیت کرنے سے کام ہو جائے گا, نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. نہیں جیسے نیت کی تھی میں نے کہ میں اپنے بچے کو یوں بھی کراؤں گا, یہ بھی کراؤں گا, یہ بھی کراؤں گا, یہاں بھی بھیجوں گا, وہاں بھی بھیجوں گا, یہ سب کیا, لیکن اب یہ سب کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو, اگر یہ کنفرم دل میں ہے ایسا تب تو مطلب یہ نیت کہلائے گی, اور آپ انشاءاللہ اس نیت کے ثواب کے حقدار بنیں گے. تو اس کے لیے یہی کہ بس وہ ذہن بنا ہوا کہ میں نے کرنا ہی کرنا, جب دل میں ہے یہ کہ میں یہ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کامیاب بھی ہو جاؤ گے. اگر بالفرض وہ بچہ بھی اس قابل ہی نہیں آیا کہ اس کو آپ یوں کرو, یا بچہ ہوا ہی نہیں کچا حمل گر گیا, اللہ کرے گا آپ کی نیت کا ثواب نہیں جائے گا. یا بچہ ہی نالائق نکلا کہ وہ علم دین پڑھتا ہی نہیں ہے, بھاگ جاتا ہے, یا کند ذہن ہے, مدرسے والوں نے اس کو رکھنے سے انکار کر دیا, کچھ بھی صورت ہو سکتی ہے, آپ کی نیت کا ثواب مل جائے گا, نیت صاف منزل آسان. میں یہ بابا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک باپ نے نیت کی کہ میں اپنے بچے کو مبلغ بناؤں گا, علم بناؤں گا, حافظ بناؤں گا, اب بچہ جب اس کو مطلب اللہ کی رحمت سے صحیح سالم صحت مند ملا, تو اب وہ اپنی نیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ کیا کیا اقدامات کرے گا کہ جس سے اس کی نیتوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا میری نیت مجھے یہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. تو عموماً ملتے ہیں بابا ایسے, جب بچہ پیدا نہیں ہوا ہوتا تو نیتیں کرتے, یا بچہ ہو نہیں رہا ہوتا تو نیتیں کرتے ہیں مولانا کے باہر دعا کرواتے ہیں, مولانا دعا کرو میرا بیٹا ہو جائے تو میں یوں کر دوں گا, اس کو یہاں بھیج دوں گا, نافذ بنا دوں گا, عالم بنا دوں گا. لیکن جب بیٹا ہو جاتا ہے, جیسے غریب آدمی تمنا کرتا ہے کہ میرے کو اتنے پیسے ملیں گے تو میں مسجد بنا دوں گا, لیکن جب اس کو پیسے ملتے ہیں تو بولا ہے دوبارہ ملیں گے تو کر لوں گا, ابھی میرے کو ضرورت بہت ہے. تو اس طرح اولاد کے حوالے سے بھی بابا یہ نیت میں خطرہ جھولی میں پترا, اس وقت نیت تھی بابا, لیکن میں یہ عرض کرنا ہی چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسے کو مدنی پھول آپ بیان عطا کریں گے کہ وہ باپ ایسا کیا عمل کرے اپنے بیٹے کے ساتھ کہ کیا اس کو مدرسے میں داخلہ کرائے, اس کو جامعہ میں داخلہ کرائے, اس کو اسی کیا اسی تربیت دے, گھر کا ایسا کیا ماحول بنائے کہ جس سے وہ خود محسوس کرے گا میں اپنی نیت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں. سبحان اللہ, اس کو مطلب جہر ابھی تو یہ بچہ ہے, ابھی تو جب آیا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, تو اس کی مطلب اطراف کا جو ماحول ہے نا وہ مذہبی رکھے. اگر اس کے سامنے آپ کے فلموں کے چینل چلتے رہے, موسیقیاں بجتی رہیں, تو یہ پھر ٹیوز کرے گا, خطرہ یہی ہے, ڈانس کرے گا اور گانوں کی بات تو پہ جھومے گا, کرتے ہیں بچے جھومتے ہیں گانوں کی آوازوں پر جھومتے ہیں, اور تو اس کو پھر اس کے اطراف میں نعتیں بجنی چاہیے, قرآن کی تلاوتیں ہونی چاہیے اس کے اطراف میں, یہ گھر میں مصلی دیکھے, امی کو نماز پڑھتا دیکھے, ابو کو نمازیں پڑھتا دیکھے, تسبیحاں پڑھتا دیکھے, تو اس کا یہ ذہن بنے گا. جیسے کہ میں اپنی بات بتوں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے گھر میں نمازیں دیکھی ہیں, میں نے گھر میں مصلی دیکھے, میں اپنی بات کر رہا ہوں الحمدللہ. میری والدہ اور بھائی اور کیا کرتے تھے, وہ کچھ پتہ نہیں, یہ بادام میں ان کے پاس ہوتی تھی, وہ ایک ڈبہ ہوتا تھا, وہ بادام جو ہوتی ہے نا اس میں چھلکے والی بادام, کاغذی بادام یا بلکہ مضبوط والی بادام ہوتی تھی, تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن یہ میں دیکھتا تھا کہ یہ کچھ نکالتے ہیں, بڑے مطلب ادب سے وہ سفید چادر بچھا کر یہ کچھ پڑھتے تھے, اس پر پڑھا کرتے, تو میں نے یہ دیکھا, تو پھر یہ ذرا سمجھ آئی, تو جب سے سمجھ آئی تو میں نے گھر میں وہی نمازیں دیکھی, مسجد کی طرف جانا دیکھا اپنے بھائی کا, تو مجھے بھی لے جاتے تھے وہ, باپ کو تو دیکھا نہیں میں نے, تو اس طرح میرا بھی ذہن نماز کی طرف آ گیا الحمدللہ. تو میں چھوٹا تھا جب بھی ہم وہ نمازیں اور بچوں کو لے جانا نمازوں میں, گھر سے بلانے جانا, بچپن سے سدائے مدینہ کی اصطلاح نہیں تھی, کچھ سمجھ تو پڑتی نہیں تھی زیادہ, لیکن جب لڑکپن یا تھوڑا بہت آدمی نہیں بچہ سمجھدار ہوتا ہے, میں اس وقت سے نمازوں میں لگ گیا گھر کے ماحول کی برکت سے. اس وقت سے کہ جب اس وقت اسپیکر میں نمازیں عام نہیں تھی, اس وقت ہمارے محلے کی مسجد تھی الحمدللہ بادامی مسجد, تو اب بھی امیدیں وہ ہے مسجد تو قیامت تک مسجد ہے, تو وہ مسجد میں شروع سے جب آنکھ کھولی تو نعتیں سنی, گیارہویں بارہویں کے واز ہوتے تھے, وہاں شیرنیاں بٹتی تھی یا رسول اللہ اور منہ مبارک کی زیارت اور سب وہی اپنا جو ماحول اس وقت سنیوں والا ماحول وہاں دیکھا, اور امید کرتا ہوں اب بھی اس سے بہتر ہی ہوگی انشاءاللہ, تو دعوت اسلامی کی برکت وہاں بھی ظاہر ہوئی ہوگی یقیناً. تو وہ دیکھا میں نے, تو وہاں اس وقت سے میں نماز پڑھتا تھا اس مسجد میں, کہ بچے نہیں کہ جب وہ مکبر, پہلے لاؤڈ تو تھا نہیں اسپیکر نہیں تھا, تو بچے جب وہ مکبر بولتے ہیں اللہ اکبر, تو میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ اپنے کوئی بولا ہوا ہے زور سے اللہ اکبر, شور نہیں تھا نا, تو دوسرے بچے بھی بولتے تھے, وہ بولا امام بولے اللہ اکبر تو دوسرا آواز لگا تھا مکبر اللہ اکبر, تو ہم بھی سب زور سے بولتے تھے اللہ اکبر, شور بنتا تھا, لوگ ڈانٹتے, اپنے کو کیا پتا کہ یہ نہیں بولنا چاہیے, میں اپنا اس دور پر مجھے کیوں تھا کہ یہ بولنا چاہیے, سب بولتے ہیں تو میں بھی بولتا تھا. اچھا پھر جیسے وہ بچے نہیں وہ دھکا مار کے وہ لائن گرا دیتے ہیں, اس لائن میں بھی ہوتا تھا بچوں کے ساتھ, میں اس دور سے بالکل نہ سمجھی نہ بالغی, نہ مسجد کے احترام کا پتہ ہے نہ نماز کی کوئی سدھ ہے, مگر بس وہ رخ مسجد کے تھا گھس جاتا تھا مسجد کے اندر. مدری چینل کے ناظرین کو بہت مدری ایک مطلب بہت پیاری بات بتاؤں, امیر سنت ابھی جس مسجد کا حوالہ دیا نا کہ میں اس مسجد میں نماز پڑھتا تھا, اور وہ جو اپنی بچپن اور لڑکپن کے وہ جو ادائیں آپ بتا رہے ہیں, یہی امیر سنت جو اتنی چھوٹی عمر میں جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے جس انداز سے بتایا, آج میرے اسی امیر سنت کی تحریر فیضان سنت کا درس اس مسجد میں ہو رہا ہے الحمدللہ, مدرسۃ المدینہ بالغان مسجد میں لگ رہا ہے. تو بھائی میں نے ابھی آپ بیان کر رہا تھا, میں نے ہاتھوں ہاتھ مسجد کے احترام کے اسلام میں رابطہ کیا, میں نے کہا یہ بتاؤ یار فیضان سنت کا درس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, تو یعنی جس مسجد میں آپ نے بچپن میں نماز پڑھی تھی آج الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت اللہ کا رحمت کہ آپ کی فیضان سنت کا درس اس مسجد میں ہو رہا ہے الحمدللہ. اس مسجد کے اطراف میں مجھے پتا ہے مجھ سے محبت کرنے والے بہت ہیں, یعنی کہ یہ ایک وقت وہ بھی میں نے دیکھا جب میں بہت چھوٹا تھا, تو وہ منہ مبارک کی زیارت ہوتی مزہ بہت آتا تھا, نعتیں پڑھی جاتی تھی اور بہت سرور رہتا تھا, جشن ولادت اتنی سمجھ نہیں پڑتی تھی لیکن مزہ آتا تھا, تو میں چھوٹا تھا تو ایک بار وہ زہر کے وقت وہ زہر کی نماز سے پہلے صلاۃ و سلام ہوتا تھا, تو اسپیکر کے پاس جانے کا شوق تھا کہ اسپیکر کے پاس جا کے کھڑا ہو جانا ہے, پڑھنے تو کوئی بھی نہ دے نہ پڑھنا ہوئے اپنے مزہ آئے اسپیکر کے پاس, سب بڑے بڑے کھڑے ہو تو اپنے اس میں ٹانگوں میں گھس جائیں کھڑے ہو جائیں, تو صلاۃ و سلام ہو گیا, پھر زہر کی اذان ہوئی, اذان ہو گئی تو لوگوں نے صفیں بنائی, تو منے میاں پہلی صف میں کھڑے ہو گئے, تو کیا پتا کہ اپنے کو پہلی صف میں نہیں کھڑا ہونا, اپنا مقام پیچھے, تو ایک بزرگ تھے سفید ریش بوڑھے آدمی تھے, ان کو غصہ آ گیا, چل چل میرے کو نکال دیا, میرا ایمان سے اتنا دل ٹوٹا ایسا, میرے کو میری دل آزاری ہوئی ہے, میں نے ان کو 112 بار معاف کیا, میں معاف کرتا ہوں, میں دل بہت دکھایا انہوں نے میرا, وہ ایسا ڈانٹ کے نکالا کہ اگر یہ رب مجھے سنبھالا نہ دیتا, میرا محبوب مجھے نہ تھامتا تو شاید میں بدماش بن جاتا, خدا جانے کیا بن جاتا, ایسا دل ٹوٹا کہ میری سمجھ میں نہیں ہے میرے کو کیوں بھگایا یار, میرا کیا قصور ہے, سارے لائن میں کھڑے ہیں, میرے کو بولتا چل, ان کو کیوں نہیں بولتا چل, بھاگو سب, مجھے کیوں بھگایا. تو یوں اس میں یہ سیکھنے کو ملا کہ چھوٹے بچوں کو ٹھیک ہے صف میں نہ کھڑا ہونا, لیکن جو چھوٹا سمجھدار بچہ صف میں کھڑا ہو جائے نماز شروع کر دی تو اس سے ایک بچہ کھڑا ہو سکتا ہے, جبکہ ہو ایک ہی جب صفے قائم ہونے ہو رہی ہوں, تو یا بچوں کو چلو نکالنا چاہیے, نہیں کھڑے رہے صفوں میں, بیٹا ماشاء اللہ بڑا شوق ہے تم, بیٹے وہاں کھڑے ہو جاؤ, آپ کو آخری صف میں کھڑا ہونا, ہاں بیٹے بڑے ہو جاؤ تو آپ یہاں نہیں امام صاحب کی جگہ پر کھڑے ہو جانا, ایسے محبت سے پیار سے ایسے جملے بولے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے, نازک شیشے کا دل ہے, یہ ٹوٹ گیا تو یہ بدماش بن جائے گا, ڈاکو بن جائے گا, بے نمازی بن جائے گا, پتہ نہیں بوڑھوں کا بدتمیز بن جائے گا, بزرگوں کی توہین کرے گا, تمہاری وجہ سے توہین کرے گا, سفید ریش والوں سے اس کو نفرت ہو جائے گی, یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں, بچے کا دل ہے اس کو شیطان تو اس پر تو جلدی حاضر ہو جاتا ہوگا. بچے اتنے اسمارٹ ہو گئے پاپا اس وقت, اس سے اسمارٹ ہو گئے, اتنے ہوشیار ہو گئے, جب یہ دور سے دیکھتے ہیں نا کہ وہ انکل آ رہے ہیں میرے کو سب سے نکالیں گے, جلدی جلدی تکبیر کے کر سب میں نماز پڑھ کے کھڑے ہو جاتے, وہ بالکل کونوں سے دیکھ بھی رہے ہوتے انکل آ رہے انکل آ رہے انکل آ رہے, نکلتے نہیں ہیں. اب ایسے میں انکل اس کا ہاتھ پکڑتا ہے چل, بولتا بھی نہیں لیکن ہاتھ پکڑ کے بڑی بے دردی کے ساتھ پھر پیچھے بچے کو اٹھا کر یہ ڈال دیتے ہیں. ظلم ہے ظلم یار, بالکل اس کے دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. کیا پتا کہ کیونکہ بچہ ہے نا اس کا نیک عمل مقبول ہے, یہ نسخہ ذہن میں رکھنا. ہم بہت پہلے ایک کوئی مریض تھا بیچارہ, بہت یعنی کہ دعوت اسلامی کے اوائل کی بات کر رہا ہوں شروعات کی, تو اس مریض کا بہت یعنی کہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا, بالکل بیچارے آخری اسٹیج کے مریض ہوتے, تو یا سلاموں کا ختم کیا تھا کسی نے, تو میں اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو لے گیا تھا, تو میرا وہ چھوٹا سا نا سمجھ بچہ بھی یا سلاموں پڑھ رہا تھا, آسان ہے نا یا سلاموں پڑھنا, وہ پڑھ رہا تھا, تو کسی نے منع کیا کہ بچہ نہیں پڑھے, تو میں نے کہا اس کو, میں نے کہا یار اسی کو پڑھنے دیا جائے, یعنی اب وہ اپنے انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ یار ہم پڑھیں گے تو پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہم تو گناہ گار ہیں, اپنی زبان بھی گندی ہے یار, یہ بچہ ہے اس نے گناہ ابھی تک کیا نہیں ہے, بچے کی نیکی مقبول ہوتی ہے, گناہ اس کے شمار نہیں کیے جاتے نابالغ کے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے میں نے کہا یار اس کو پڑھنے دو, تو یا سلام ہو یا سلام ہو یا اللہ الحمدللہ, تو اس لیے وہ بچے کے ساتھ بدتمیزی کرنا, اس کو روک دو گے مسجد سے جھاڑ کے نکال دو گے تو اچھا نہیں ہے. ہاں چھوٹے بچوں سے مسجد کو بچانا چاہیے کہ یہ جو بچے مسجدوں میں شور کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو نکال دینا چاہیے, لیکن اس کو سزا اور جھاڑنا اس طرح کہ اس کو نمازوں سے اور نمازیوں سے نفرت ہو جائے, اللہ کے گھر سے اس کو معاذ اللہ دوری ہو جائے, ایسا نہیں, تو حکمت عملی کے ساتھ اس کو نکالا جائے. ہاں جس میرے ایسا نادان بچہ جو بالکل اگر کوئی شور شرابا کرتا اس کو نکالنا جائز ہے, نکال دینا چاہیے, لیکن ایسے انداز میں نکالے کہ جب بڑا ہوئے تو واپس آ جائے مسجد میں, خلاف نہ ہو جائے نمازیوں کے اور بزرگوں کے, ٹھیک ہے نا, تو میں ان کے انداز کا بتا رہا ہوں. تو میں نے بہرحال یہ کہ شروع سے مسجد کا دروازہ دیکھا, آج الحمدللہ میں مسجد کے اندر ہی بیٹھا ہوں, اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے دھرنا مار کے بیٹھا ہوں, پڑا ہوں دھرنا مار کے الحمدللہ. آپ تو چاند رات کو آئے ہوں گے نا, میں کئی دن سے آ گیا ہوں, چاند رات سے پہلے ہی دو چار دن پہلے آ کے بیٹھ گیا ہوں جی الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ وہ اس بچے کے جس کو آپ اللہ کی راہ میں وقف یا عالم بنانے مفتی بنانے مبلغ بنانے وقف مدینہ کرنے کی نیت کیے ہوئے, تو اس کو مذہبی ماحول دیں اس کو تاکہ اس کے ذہن کی بھی تربیت ہو, جب اس کی زبان کھلے تو ویسے ہو تو مطلق کریں, بچہ جب پہلا بولے تو حدیث میں لا الہ الا اللہ کہا ہے کہ اس کو تعلیم دیں کہ پہلے الفاظ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کے ادا ہوں. تو اب یہ کہ لا الہ الا اللہ بھی نہیں بول سکتا ہوں تو یہ اب خیر وہ میں حدیث کہ تو وہی الفاظ ہیں تو وہی بولے بالفرض نہیں بول سکتا اللہ, ہمارے یہاں یہ تو عام ہے اللہ اللہ بولتے رہتے ہیں. ایک چالیس گھنٹے کے آس پاس رکن شورا کی بچی اس کی میں نے مووی دیکھی ہے, چالیس گھنٹے اس نے بس 41 گھنٹے بولا عمر ہے اس کی, 41 گھنٹے کی عمر میں وہ واضح اللہ اللہ بول رہی تھی اپنے رکن شورا. ایک رکن شورا کی بچی یا بچہ اس کی بھی مووی دیکھی میں نے, وہ پتہ نہیں کچھ دنوں کی تھی شاید چند دنوں کی تھی یا بھول گیا میں کتنی عمر تھی شاید نگران شورا کو یاد ہو, تو اس کا بھی میں نے مووی دیکھی وہ بھی اللہ اللہ بول رہی تھی. تو یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے, یہ کرشمے ہیں, اس کو لفظ کرامت سے تعبیر نہیں کریں گے کہ اس کی ولایت کا تو اپنے کو کیا پتا, لیکن بہرحال یہ ایک انہونی سی باتیں, یہ قدرت کا عطیہ ہے عطا ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ ایسے ایسے جیتے جاگتے بہاریں ہیں کہ اندھے کو بھی پتا چل جائے کہ دعوت اسلامی ماشاءاللہ مرحبا کسی پیاری تحریک ہے, سنت تو بھری تحریک ہے. تو بچے کو بہرحال اس کے گھر میں یہ ماحول ملا, چھوٹی بچی کو گھر میں اللہ اللہ ہو رہا ہوگا تو وہ اللہ اللہ بولنے لگی. تو ہمارے گھروں میں اللہ اللہ ہو رہا ہے. دعوت اسلامی کے جہاں واقعی ماحول ہے وہاں بچے اللہ اللہ کرتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, نور والا آیا ہے. یہ تو شاید ہی کوئی دعوت اسلامی والے کا بچہ ہو جس کو نور والا آیا ہے بولنا نہ آتا ہو. نور والا آیا ہے اس کو آتا ہوتا. آسان ہے, بڑا خوبصورت لفظ ہے اور گستاخ کش جملہ ہے, نور والا آیا ہے. سبحان اللہ, سمجھ گئے نا؟ سبحان اللہ, ہے نا, کتنا پیارا پیارا شعر ہے. نور والا آیا, نور والا بابا سنا دینا تھوڑا سا. میرے کو زیادہ آتا نہیں ہے, میرے بچہ اپنے ماں باپ کا تو بچہ ہی ہوتا ہے آدمی یار, تو ان مانو گے. تو اس میں دوسرا شعر ملاتے ہیں, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلات والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے یہ ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے یہ ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور چھایا ہے, الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلات والسلام علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بچے کو ایسا ماحول دے کہ وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے, نعتیں پڑھنا شروع کر دے. جب سمجھدار ہو جائے تو اس کو ادھر ادھر ڈالنے کے بجائے, دعوت اسلامی سے محبت ہے تو مدرسۃ المدینہ کے دروازے کھلے ہوئے. جب وہ اس عمر کو پہنچے جو بھی اس کے شرائط ہیں ہمارے مدرسے کے, تو مدرسۃ المدینہ والوں کے حوالہ کر دیں, ان کو قرآن درست کر لے, ذہن نصیب حفظ کر لے, حفظ اچھا ہو اس کا. تو پھر جب اس قابل ہو جائے تو جامعۃ المدینہ کو سونپ دیں, ان شاء اللہ درس نظامی اس کو کرائیں گے. درس نظامی کر لے, پھر اگر یہ ذہین ہوگا فقہ میں, اس کی ترکیب اچھی ہوگی تو اپنے اس کو ڈال دیں گے اس میں تخصص فی الفقہ میں. تو مفتیان کرام سے یہ فقہ سیکھے گا اور اس کے جو بھی اسباق ہیں وہ پڑھے گا. پھر جب اس میں بھی یہ کامیاب ہو جائے گا تو پھر تدریب کرے گا نا, فتوی نویسی کرے گا مفتیان کرام کی صحبت میں رہ کر. مفتیان کرام چیک کرتے رہیں گے اس کے فتوے. جب یہ فتووں میں ماہر ہو جائے گا لکھنے میں, اور جب ماہر ہو کر یہ مطمئن ہو جائیں گے ہمارے مفتیان کرام, تو پھر کیا بنے گا بھائی, متخصص ہے, متخصص بن جائے گا. متخصص میننگ اسپیشلسٹ. پھر یہ مزید لکھتا رہے گا فتوے, چیک کرواتا رہے گا استادوں کو. تو یہاں تک کہ وہ جب اس قابل بن جائے گا, جو ہمارے کیٹیگریز ہیں کہ بھائی اتنے اتنے فتوے یہ لکھ لے اور درست بھی ہوں, تو اب یہ نائب مفتی بن جائے گا. پھر آگے بڑھے گا, اللہ اس کو اور ترقی دے گا, تو اس کی جب یہ شرائط پورے کرے گا تو مفتی بنے گا. پھر اور آگے بڑھے گا اور اس کے شرائط پر یہ پورا اتر جائے گا تو مصدق بن جائے گا. ہمارے آخری کیٹیگری مصدق کی ہے. میں ایسا مفتی, ہر مفتی مصدق نہیں ہوتا, تصدیق نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں جو کیٹیگریز ہیں, یعنی عام نتو فتو کو ہم لوگ بنا کر بٹھا نہیں دیتے مفتی صاحب بنا کے, یعنی کہ کیونکہ یہ اسلام کا معاملہ ہے, نازک معاملہ ہے. الٹے جیسے فتوے دے گا تو پھر اسلام کا نقشہ بگڑ جائے گا. اس لیے بہت محتاط انداز سے چل رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی جو اس فیلڈ میں علماء, تو پھر جا کر وہ مصدق بنے گا اور دوسروں کے فتووں کی تصدیق کرے گا. آپ یہ نیت کر لو گے, میں انشاءاللہ اس کو وہاں تک مطلب چلاتا رہوں گا, حوصلے بڑھاتا رہوں گا, خرچے بھی کرتا رہوں گا کہ یہ مصدق بن جائے. مزے کی بات ہے, مفت ہے, بالکل مفت ہے, میں کوئی فیس نہیں ہے, کھلاتے بھی مفت ہیں, تو داخلہ مکمل ہو جائے اور ایسی صورت ہو تو مدرسوں میں کھلایا بھی جاتا ہے بچوں کو ہمارے جامعات میں. تو بلکہ وہ جو دارالافتاء وہ متخصص کو تو کچھ وظیفہ بھی دیتے ہیں, یعنی کہ طالب علم جو تخصص کرتے ہیں ان کو جیب خرچیاں بھی دیتے. کتنی ہوتی ہے آج کل؟ 1500 کے آس پاس, 2500 زیادہ ہے, زیادہ 2500 سے 2500 روپے. سمجھو کہ تقریباً 2500 اس طالب علم کو دیتے ہیں, حالانکہ دنیا بھی طالب علم خود فیسیں دیتا ہے, یہاں تک کہ وہ کیا بولتے ہیں یار جہاں یہ رکھتے ہیں ان کو ہاسٹل, ہاسٹل ان کی بھی فیسیں ہوتی ہیں, ہے نا, فیسیں ہوتی ہیں نا ہاسٹل کی. اور ہمارے یہاں جامعہ میں مفت رکھتے ہیں, پنکھا بھی, اس کے بل بھی نہیں رہتے, بتی کا بھی بل نہیں رہتے, ان کو رکھتے بھی ہیں, ان کو بستر بھی دیتے ہیں, ان کو اوڑھنے کے لیے لحاف بھی دیتے ہیں, اور 3 وقت ان کو کھانا بھی معیاری قسم کا واجبی کھلاتے ہیں, یہ خدمت کرتے ہیں. اور یہ تخصص الفقہ یعنی درس نظامی کرنے کے بعد اگر یہ اس قابل ہوتا ہے کہ تخصص الفقہ کر سکے گا تو اس کو اب داخلہ دے کر مہینے کے 2500 روپے اس کو جیب خرچی بھی دیتے ہیں, 2200-2500 اس طرح جیب خرچی دیتے ہیں. دنیا بھی طور پہ لیتے ہیں اور مذہبی طور پہ دیا جاتا ہے پھر بھی نہیں آتے یار, گنتی کے آتے ہیں, بہت دور نکل گئے, بہت دور نکل. آپ نیت کر لو یار, آپ کی ترغیب اپنے بچوں کو مولانا دین بنائیں گے, دعوت اسلامی کے مبلغین بنائیں گے. آپ کی ترغیب پر ہاتھ واتھ ایک سردار آباد سے ڈاکٹر صاحب کا ایسا میز آیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر نہیں بناؤں گا, جیسا آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا بناؤں گا, عالم دین بناؤں گا. ڈاکٹر صاحب کا بھی ایسا میز آیا تھا. میں تو کہتا ہوں عالم ہی انسان ہے, ایسے بزرگوں کا قول ہے وہ میری بہت سمجھاتے ہیں. کوئی جو غیر عالم جو حرکتیں کرتے ہیں, جو گفتگو ان کی ہوتی ہے نا, جس طرح میرے بہت تجربات ہیں, بہت ڈر لگتا ہے. یہ عوام, آپ تو میرے بچے ہیں, میں جنرل بات کرتا ہوں, جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا, ان میں میں بیٹھا ہوں نا یار, ایسا ڈر لگتا ہے کہ ایسے چوکے چھکے مارتے ہیں, اے دے کفریات بکتے ہیں بعض اوقات, اور اپنی جرت نہیں ہوتی کہ اس کو توبہ کا بولے, پھر تو 2-4 اور یہ کفریات بک دیں, خطرہ ہوتا ہے. یہ عوام کی بات کرتا ہوں, سب نہیں ہے لیکن کچھ ایک تعداد, جو آج کل کی یہ منڈلیاں لگ, اب آپ بھی ہو سکتا